Agatha Christie, Light'teki Ceset. 1. Bölüm. Bayan McChesney, bavulunu taşıyan Amal'ın arkasından yürüyor, ona adımlarını uydurmaya çalışıyordu. Gününü Noel için alışveriş yapmakla geçirmişti. Hamal'la yarışacak halde değildi. Bunun sonucunda Hamal, peron köşesinde önünde Bayan McGuilty daha merdiveni çıkmaktaydı. Bir numaralı peron kalabalık değildi, tren yeni kalkmıştı ama biraz ötede bir yığın insan koşuyordu. Bayan McGillady ve paketçileri bir bu yana bir o yana savruldu. Sonunda 3 numaralı peronun girişine vardılar. Kadın bir paketi yere bırakarak girişteki üniformalı görevliden geçme izni koparabilmesine yarayacak biletini çantasında aramaya başladı. Bayan McGillady biletini bulup gösterdi. Adam deldi ve sağda arka taraf diye mırıldandı. Bayan McGillady Hamal'ı buldu. Adam sıkılmışa benziyordu. Gözlerini boşluğa dikmiş 3. mevki vagonunun önünde bekliyordu. ''Buyurun hanım'' dedi. ''Birinci mevkide yolculuk edeceğim.'' ''Öyle demediniz ki'' diye söylendi. Bayan McGillicuddy sesini çıkarmadı. Hamal bavulu kaldırıp birinci mevki vagonuna gitti. Bayan McGillicuddy boş bir vagona yerleşti. 4.50 trenine fazla rağbet yoktu. Özellikle birinci mevki yolcuları ya sabah kalkan ekspresi veya lokantası olan 6.40 trenini bekliyorlardı. Yaptığı gece yolculuğundan ve bir günlük yorucu alışverişten sonra rahatı için para harcamayı göze alan Bayan McGillicuddy bahşiş yönünden pek cömert davranmamıştı. Yumuşak yastıklara yaslanıp bir dergi açtı. 5 dakika sonra tren hareket etti. Dergi Bayan McGillicuddy'nin elinden düştü, başı yana kaydı. 3 dakika içinde derin bir uykuya dalmıştı. 35 dakika uyudu, dinlenmiş bir halde de uyandı. Şapkasını düzeltti ve pencereden uçup giden görüntülere bakmaya koyuldu. Hava kararmıştı, sıkıcı, sisli bir Aralık günüydü. 5 gün sonra Noel'di. Kapıyı açan görevlilerden biri son çay servisi diye seslendi. Bayan McGillicuddy bir marketin kafeteryasında çay içmişti. Karnı da aç değildi. Görevli koridoru aynı şekilde seslenerek kat etti. Bayan McGillicuddy paketlerin durduğu fildeye hoşnutluk dolu bir gülümsemeyle baktı. İyi alışveriş yaptığını düşünerek içine çekti. Hoşnut bir halde gözlerini gene pencereye çevirdi. Ters yöne giden bir tren hızla yanlarından geçti. Kendi trenleri de bir istasyona girdi. Birden yavaşladı. Herhalde bir sinyal almış olmalıydı. Birkaç dakika süresince ağır ağır ilerledi. Durdu, sonra gene hareket etti. Başka bir tren gene yanlarından geçti. Çok geçmeden kendileriyle aynı yöne giden bir kargo göründü. İçeri kıvrıldı, adeta üzerlerine geldi. Bir süre iki tren yan yana yol aldı. Bazen biri bazen de ötekisi hızlanıyordu. Bayan McGillicuddy kendi penceresinden öteki trenin pencerelerine bakıyordu. Perdelerin çoğu indirilmişti ama arada bir diğer trenin vagonlarındaki yolcular da görülebiliyordu. İki tren adeta duruyor, izlenimini uyandırdığı bir anda bir vagonun perdesi açıldı. Bayan McGillicuddy kendisinden ancak birkaç santimetre uzakta olan aydınlık vagonlardan birinin içini gördü. Aniden solunu tuttu ve ayağa fırladı. Arkası pencereye dönük bir adam duruyordu öteki vagonda. Elleri bir kadının boğazını sıkıyordu. Ağır ağır, acımasız. Onu boğmaya çalışıyordu. Kadının gözleri dışarı fırlamıştı. Yüzü ise morarmaya başlamıştı. Büyülenmiş gibi sahneyi izleyen Bayan McGillicuddy kadının vücudunun gevşediğini ve yere yıkıldığını gördü. Aynı anda kendi treni yavaşladı. Diğeri hızlı hız kazandı ve 1-2 dakika sonra gözden kayboldu. Bayan McGillicuddy'nin eli imdat ziline doğru uzandı. Sonra kararsızca havada kaldı. Kendisinin yolculuk ettiği trenin ziline basmanın ne yararı olabilirdi? Gördüklerinin yarattığı şok ve duyduğu dehşet onu adeta felce uğratmıştı. Hemen yapması gereken bir şey vardı mutlaka ama ne? O anda kompartımanın kapısı açıldı ve biletçi göründü. ''Bilet lütfen'' dedi. ''Bir kadın öldürüldü'' diye bağırdı. ''Biraz önce yanımızdan geçen trende. Cinayeti gördüm.'' Biletçi ona kuşkuyla baktı. ''Özür dilerim, anlayamadım madam'' dedi. ''Bir adam bir kadını boğdu. Bir trende. Gördüm. Oradan.'' Böyle derken bir yandan pencereyi gösteriyordu. Boğdu mu diye sordu biletçi. Evet boğdu, gördüm diyorum size. Madam acaba uyuklamış olamaz mısınız? Uyukladım ama rüyamda cinayetin işlendiğini gördüğümü sanıyorsanız aldanıyorsunuz. Madam belki de heyecanlı bir öykü okuyordunuz. Bu arada biraz kestirdiniz. Uyanınca da diye mırıldandı biletçi. Gözlerimle gördüm dedim ya diye adamın sözünü kesti Bayan McGillicuddy. Sizin kadar uyanıktım ve pencereden yanımızdan geçen öteki trene bakıyordum. Bir adamın bir kadını boğduğunu gördüm. Bilmek istediğim de şu, ne yapacaksınız? Tabii madam. Herhalde bir şeyler yapacaksınız. Biletçi isteksizce başını eğdi ve saatine baktı. Ve ayrıldı. Bayan McGillicuddy kaşlarını çattı. Acaba biletçi gerçekten durumu üst makamlara bildirecek miydi? Yoksa sadece kendisini yatıştırmak için mi öyle söylemişti? Tren yavaşlamıştı. Bir kentin parlak ışıkları altından geçiyordu. Bayan McGillis diye el çantasını aldı, bir makbuz çıkardı, arkasına bir not yazdı, boş bir zarfa koydu, zarfı kapattı ve üzerini doldurdu. Otoriter bir halde Hamal'ı çağırdı ve "Bunu hemen istasyon müdürüne götürün lütfen," dedi ve bir iki buçukluk da verdi. Sonra içini çekerek yine yastıklara gömüldü. Tekrar tanık olduğu korkunç sahneyi anımsadı. Korkunç, feci, irade sahibi bir kadındı ama ürpermenin önüne geçemiyordu. Ne garip, ne akıl almaz bir olaydı. Öteki vagonun perdesi açılmasaydı, kader. Sesler duyuldu, ıslıklar çaldı, kapılar gürültüyle kapandı. Sonra tren ağır ağır Brockhampton istasyonundan kalktı. 1 saat 5 dakika sonra Milchester'da durdu. Bayan McGillsby paketlerini, valizini aldı ve indi. Peronu gözleriyle taradı, Hamal yoktu. Olanlar posta arabasını boşaltıyordu. Bugünlerde yolcuların valizlerini kendileri taşımaları gerekiyordu. Beklemek zorundaydı. Çok geçmeden bir şoför yanına yaklaştı. "Bayan McGillsby siz misiniz?" diye sordu. "STMRM'de gideceksiniz değil mi?" Bayan McGillsby sürücüye olumlu yanıt verdi. Araba hareket etti. 9 millik bir yol kat etti. Bayan McGillsby hala kendini iyice toparlayamamıştı. Duygularını anlatmak için can atıyordu. Sonunda taksi kadını çok iyi tanıdığı kasabaya girdi ve bir evin önünde durdu. İndi ve kapıya yürüdü. Sürücü paket ve valizi indirirken bir hizmetçi kapıyı açtı. Holü geçip oturma odasının önünde kendisini bekleyen ev sahibesine yaklaştı. "Tam 7 dakika sonra Brockhampton'da olacağız. Söylediklerinizi bildireceğim. Tren hangi yöne gidiyordu?" "Biz de aynı yöne tabii. Herhalde yıldırım gibi geçip diğer yöne giden bir trenin vagonunda bunları gördüğümü düşünmemişsinizdir." "Bana güvenebilirsiniz madam," dedi. "Raporumu vereceğim. Acaba ad ve adresinizi verebilir misiniz? Gerekli olabilir." Bayan McGillis de ondan sonraki günlerde kalacağı yerin adresini ve İskoçya'daki daimi adresine verdi. Adam onları not etti. "Elsep," diye bağırdı yaşlı ev sahibesi. "Jane?" Öpüştüler ve Bayan McGillis diye daha fazla dayanamayıp "O Jane, bir cinayete tanık oldum," diye bağırdı. İkinci bölüm. Gerçek bir hanımefendinin asla şaşırmaması veya afallamaması gerektiğine inanan Bayan Marple sadece kaşlarını kaldırmak ve başını sallamakla yetindi. "Oh, bu seni çok üzmüş olmalı," Elsep dedi. "Hemen anlat." Zaten Bayan McGillis'in istediği buydu. Şöminenin yanına oturdu ve anlatmaya başladı. Bayan Marple ilgiyle dinliyordu. Bayan McGillisty soluk almak için susunca arkadaşı, "Bence senin için en iyi şey yukarı çıkıp bir banyo almaktır," dedi. "Sonra yemek yeriz. Yemekten sonra her yönünü inceleyebilir, tartışabiliriz." Bayan McGillisty öneriyi kabul etti. İki hanım yemek yerken kasaba ile ilgili konuları tartıştılar. Sofradan kalkarken Bayan Marple, "Bu gece sana kahve yok Elsep," dedi. "Zaten yeterince heyecanlısın. Belki de uyumayacaksın. Bir bardak şarap iyi gelir. Daha sonra ıhlamur da içebilirsin." Bayan McGillisty bu önerileri kabul edince Bayan Marple şarabı bardaklara doldurdu. "Jane," dedi Bayan McGillisty, "hayal gördüğümü düşünmüyorsun değil mi?" diye sordu. "Ne münasebet. Şu biletçi var ya, öyle sandı." "Bunun olağan olduğunu sanıyorum Elsep. Gerçekten inanılmaz bir öykü seninki. Gördüklerinin gerçek olduğuna kuşkum yok. Çok olağan dışı ama imkansız da değil. Ben de yolculuk ederken yanımda geçen trendeki vagonlara baktığımı anımsarım." Bayan McQuist'i minnetle başını salladı. "Evet, ben de öyle gördüm işte." "Adamın sırtı bana dönüktü diyorsun. Yüzünü görmedin değil mi?" "Hayır." "Ya kadın, tanımlayabilir misin?" "Oldukça gençti. 30-35 yaşlarında." "Anlıyorum. Nasıl giyinmişti?" "Açık renk bir kürk manto giyiyordu. Şapkası yoktu. Saçları sarıydı." "Ya erkek? Onun hakkında anımsayabileceğin bir şey yok muydu?" "Uzunca boyluydu, esmer. Kalın bir palto giydiği için şişman mı, zayıf mı bilemeyeceğim. Pek işe yaramaz gördüklerim." "Gene de işe yarayabilir. Kızın öldüğüne emin misin?" %100, dili çıkmıştı. "O, bundan söz etmek istemem." "Elbette, elbette. Sabaha bir şeyler öğreniriz herhalde." "Sabaha?" "Sabah gazetelerinde okuruz. Adam kadını öldürdüğüne göre cesedini yaptı. Herhalde vagonda bırakıp ilk durakta inmiştir. Anımsayabilir misin? Yataklı vagon muydu?" "Hayır." "Öyleyse uzağa giden bir tren olamaz. Brockhampton'da mutlaka durmuştur. Ve trende bulunan genç kadın cesedi haberi mutlaka sabah gazetelerinde çıkar. Görürüz." "Ama sabah gazetelerinde bir şey yoktu." Bayan Marple ve Bayan McGillis de buna emin olduktan sonra sessizce kahvaltılarını bitirdiler. İkisi de düşüncelere dalmıştı. Kahvaltıdan sonra bahçeye çıktılar. Bayan Marple dargın bir halde, "Bahçeye yeterince güzel değil," dedi. "Doktor Haydock eğilip kalkmamı yasakladı." "Ama eğilip kalkmazsan bahçeye nasıl bakabilirsin?" Sessizlik oldu. Sonra Bayan McGill de aniden durdu ve arkadaşına dönerek "Şimdi?" diye sordu. Basit ufacık bir kelimeydi bu ama çok önemli. Bayan Marple hemen önemli kavrayarak "Biliyorum," dedi. İki hanım bakıştı. "Karakola gidip çavuş Cronish ile konuşsak iyi olur," dedi Bayan Marple. Onu iyi tanıyorum. O da beni. Söylediklerimizi de gerekli yere aktaracağına eminim. Bir saat sonra Bayan Marple ve Bayan McWilsty 30-40 yaşlarında ciddi bir adamla konuşuyorlardı. Frank Cornish, Bayan Marple'ı nezaket ve saygıyla karşıladı. İki hanım için iskemle getirtti ve sizin için ne yapabilirim diye sordu. Bayan McWilsty'nin öyküsünü dinlemenizi istiyorum lütfen. Ve çavuş Cornish dinledi. Bir süre sonra olağan dışı bir öykü dedi. Dinlerken Bayan McWilsty'yi belli etmeden incelemiş ve olumlu bir izlenim edinmişti. Aklı başında bir kadındı. Hayale kapılan isterik biri değildi kuşkusuz. Üstelik Bayan Marple'ın arkadaşına söylediklerine inandığı belliydi. Bayan Marple'ı ise iyi tanıyordu. Tabii yanılmış olabilirsiniz dedi çavuş Cornish. İlle de yanıldığınızı demiyorum ama olabilir de. Gördüklerimden eminim. Aksini de asla kabul etmeyeceksiniz diye düşündü çavuş Cornish. Haklı da olabilirsiniz. Yüksek sesle de istasyon müdürlüğüne ve bana bildirdiniz diye sözünü sürdürdü. Gerekeni yaptınız. Ben de gereken incelemeleri yapacağım. Bayan Marple başını salladı. Hoşnuttu. Bayan McQuillis de aynı derece hoşnut değildi. Ama bir şey söylemedi. Çavuş Bayan Marple'a döndü. Her şey dediği gibi ise sizce ceset ne oldu? Bence iki olasılık var diye yanıtladı Bayan Marple. En akla yakını cesedin vagonda bırakılmış olmasıdır. Ama şimdilik bu olanaksız gibi görünüyor. Zira dün bir yolcu veya tren görevlileri tarafından bulunmuş olması gerekirdi. Frank Cornish başını salladı. Katilin tek seçeneği cesedi pencereden atmasıdır diye sözünü sürdürdü Bayan Marple. Bence ceset yol üstünde bir yerdedir. Biraz garip ama başka olanak yoktur. Cesetlerin sandıklara konulduğunu duyarız diye söze karıştı Bayan McQuillisty. Ama artık sandıkla yolculuk eden yok ki. Bir cesedi bavula koymak olanaksızdır. Evet dedi Cornish. Haklısınız. Cesedin şimdiye dek bulunması gerekirdi veya bulunacak. Gelişmeleri size bildiririm. Gazetelerde de okursunuz. Kadına adam saldırmış olmasına rağmen yaralanmış. Ölmemiş olabilir. Trenden inip gitmiş olması da mümkün. Kimse yardım etmeden inmesi olanaksız bence dedi Bayan Marple. Biri destek olduysa inmesi için hali mutlaka dikkat çekmiştir. Evet dikkat çekerdi mutlaka ve vagonun birinde baygın bir kadın bulunup hastaneye götürülse de duyulur. Kısa süre içinde haber alırsınız kuşkunuz olmasın. Ama o gün ve ertesi gün geçti haber çıkmadı. Akşamüstü Bayan Marple çavuş Cornish'ten bir not aldı. Bana rapor ettiğiniz olayla ilgili gerekli araştırmalar yapıldı. Sonuç elde edilemedi. Gerekli tüm araştırmaların yapıldığına emin olabilirsiniz. Arkadaşınız anlattığı sahneye tanık oldu ama sonuç onun sandığı kadar ciddi değildi herhalde. 3. Bölüm. Ciddi değilmiş, saçma diye bağırdı Bayan McQuilty cinayette. Beyden okurcasına Bayan Marple'a bakarak. Haydi Jane yanıldığımı söyle diye bağırdı. Tüm olayı hayalimde canlandırdığımı öne sür. Öyle düşünüyorsun değil mi? Her insan yanılabilir, her insan. Bunu unutmamız gerek. Ama gene de yanılmadığını sanıyorum. Okumak için gözlük kullanırsın ama uzağı çok iyi görürsün. Ve gördüklerin seni çok etkiledi. Buraya geldiğinde şok geçirmek üzereydin. Hiç unutamayacağım o sahneyi dedi. Ancak ne yapabileceğimi bilemiyorum. Senin yapabileceğin bir şey yok sanırım. Gördüklerini istasyon müdürlüğüne ve polise aktardın. Yapabileceğin başka bir şey yok. Bu bir bakımdan beni rahatlattı. Çünkü bildiğin gibi Noel'den sonra Ceylan'a gideceğim. Roderick'in yanında kalacağım bir süre. Bu ziyareti ertelemek istemem. Tabii görevim olduğunu bilsem ertelerdim. Buna eminim Elsep. Ama elinden gelen her şeyi yaptın. Artık polise kalmış. Ve polis aptalca davranmayı yeğlerse... O hayır polis aptal değil. İlginç bir durum. İnsan bilmek istiyor. Kadın öldürüldü. Evet ama kim öldürdü ve neden? Cesede ne oldu? Şu anda nerede? Bu polisin işi. Öğrensin. Doğru ama henüz öğrenemedi. Bu da adamın çok zeki olduğunu gösteriyor. Cesedi ne yaptığını anlayamıyorum. Cesetten nasıl kurtulduğuna aklım ermiyor. Bayan Marple iyice daldı. Bayan McWilsty ona bir kez seslendi ama yanıt alamadı. Sağır mı oldun Jane diye sordu sonunda. Biraz konuşulanları eskisi gibi iyi anlamıyorum. Ama bu kez seni duydum. Düşüncelere daldığım için yanıtlamadım. Sadece yarın Londra'ya kaçta tren olduğunu sordum. Öğleden sonraki uygun olur mu? Margaret'a gidiyorum. Beni oraya çaya bekliyor. Acaba 12-15'e gidebilir misin Elsept? Elbette ve... Acaba çaya değil de 7'ye doğru oraya gitsen. Margaret çok mu kızar? Bayan McQuillis de arkadaşına merakla baktı. Dilinin altında ne var senin diye sordu. Londra'ya dek senle gelmeyi öneriyorum Elsept. Brakehampton'dan Londra'ya dönebilirsin. Bense senin izlediğin yoldan buraya gelirim. Bayan McQuillis de parasal yöne değinmeden bunu neden yapacaksın Tanrı aşkına Jane? Bir cinayet daha işleneceğini mi sanıyorsun diye sordu sadece. Elbette hayır ama kendi gözlerimle şeyi nasıl söyleyeyim cinayet yerini görmek istiyorum. Böylelikle ertesi gün Bayan Marple ve Bayan McGuinness'te Londra'dan 4 Eylül'de kalkan Paddington treninin birinci mevki kompartımanlarından birine yerleştirer. Tren Cuma gününe kıyasla daha da kalabalıktı. Noel'e sadece 2 gün kalmıştı zira. Bu kez onlarla aynı düzeyde giden bir trenle karşılaşmadılar. Aradan bir Londra yönüne giden araçlar yanlarından hızla geçiyordu. Bayan McGuinness saatine bakarak tam olarak kaçta bir istasyon geçtik bilmiyorum ama gene de saati söylemek zor diye mırıldandı. 5 dakika sonra Brockhampton'dayız. Kapıda bir biletçi belirdi. Bayan Marple soru sorar gibi başlarını kaldırdı. Arkadaşı başını salladı. Hayır, aynı biletçi değildi. Biletlerini deldi ve yalpalayarak koridora çıktı. Herhalde Brockhampton'a giriyoruz dedi Bayan McGuinness'ti. Evet. Bir dakika sonra orada oluruz dedi Bayan McGuinness'ti. Herhangi bir fikir edindin mi Jane? Korkarım ki hayır. Boşu boşuna para harcadın diyen Bayan McGuinness'in sesinde sitem okunuyordu. Gene de insan bir olayın meydana geldiği noktayı kendi gözleriyle görmek ister diye gülümsedi Bayan Marple. Bu tren biraz geç kaldı. Seninki tam saatinde varmış mıydı? Sanırım ama dikkat etmemiştim. Tren Brockhampton'un kalabalık garına girdi. Bayan Marple bir katilin kalabalığa karışıp buradan çıkması kolay diye düşündü. Hatta başka bir vagona binip istediği yere gidebilir. Bu denli çok yolcunun arasında bir fazla bir eksik fark etmez ki. Ama bir cesedi yok etmek aynı derecede kolay değildir. Şu ceset bir yerde olmalı. Bayan McGuinness de inmişti perondan. Kendine iyi bak Jane dedi. Üşütme, eskisi gibi genç değilsin. Biliyorum. Şu cinayet için de daha fazla kafamızı yormaya gerek yok. Elimizden geleni yaptık. Sen de soğuk da durma Elisabeth. Yoksa üşten sen olacaksın. Bekleme odasına gidip sıcacık bir çay iç. Trenine 10 dakika var. Haklısın. Hoşça kal Jane. Hoşça kal Elisabeth. İyi Noeller. Margaret'ı da bulacağını umarım. Seylan'da iyi eğlenceler. Roderick'e selam ve sevgilerimi ilet. Beni anımsıyorsa. Elbette anımsıyor. Bayan McGuinness uzaklaşırken bir düdük çaldı ve tren hareket etti. Bayan Marple arkadaşının arkasından baktı. Tren hızlanırken Bayan Marple geriye yaslanmadı. Pencereden bakıyor, bir yandan da düşünüyordu. Konuşurken anlamsız kelimeler kullanmasına, bazen kekelemesine rağmen Bayan Marple'ın aklı saat gibi işler, gözüne hiçbir şey kaçmazdı. Bir sorun vardı karşısında, yerine getirilmesi gereken bir görev. Bayan McGuinness de ellerinden geleni yaptıklarını söylemişti. Bayan McGuinness de yönünden bu doğru olabilirdi ama Bayan Marple aynı fikirde değildi. İnsan bazen özel yetenek ve zekasını kullanmalıydı. Ukalaca bir düşünce miydi bu yoksa? Alt tarafı ne yapabilirdi? Arkadaşının sözleri aklına geldi. Eskisi gibi genç değilsin demişti. Kampanyayı planlayan bir general veya işi hesaplayan bir muhasebeci gibi Bayan Marple bu işi kurcalamanın olumlu ve olumsuz yanlarını düşünmeye başladı. Olumlu yönde şunlar yer alıyordu. 1. İnsan tabiatı ve hayatla ilişkin uzun tecrübelerim. 2. Kükürt Paddock ve vakasında çok iyi davranan Sir Henry Clitter'in ve torunu. 3. Yeğenim Raymond'un oğlu David, şimdi İngiliz demir yollarında çalıştığını sanıyorum. 4. Haritalara ilişkin bilgisi fazla olan Griselda'nın oğlu Leonard. Bayan Marple bu olasılıkları tekrar tekrar gözden geçirdi ve yarar sağlayacaklarına karar verdi. Olumsuz yönleri etkisiz kılmak için yeterliydi. Artık şuraya buraya araştırmalar yapamam, kanıt ve sırlar keşfedemem diye düşündü. Evet, tek engel kendi yaşı ve zayıflığıydı. Hoş yaşına göre sağlığıydı ama gene de yaşlı olduğu inkar edilemezdi. Bir uçurum kenarındaki dönemeci izleye izleye düşünüyordu Bayan Marple. Yeni bir macera için fazla yaş şimdi aklından geçiriyordu. Bir dönemeç. Birden aklına bir şey geldi. Biletçi biletlerini deldikten hemen sonra. Yeni bir fikir geldi aklına. Bu sadece bir fikirdi ama bambaşka bir fikir. Yüzünü hafif bir pembelik kapladı Bayan Marple'ın. Birden tüm yorgunluğunu attı üzerinden. Yarın sabah hemen yazarım David'e diye kendi kendine mırıldandı. Ve birden aklına başka bir isim takıldı. Tabii ya diye söylendi. Benim sadık Florence'im. Bayan Marple düzenli bir halde kampanyasına hazırlanmaya koyuldu. Ancak Noel hazırlıkları bu kampanyaya sekte vuruyordu. Büyük yeğeni David West'e yazarak hem Noel'ini kutladı hem de ivedi bilgi istedi. Noel günü rahibin evine davetli olması büyük şanstı. Noel için gelmiş olan Leonard da harita hususunda soru sorabilirdi. Her çeşit harita Leonard'ın zevkiydi. Özel bir yerin büyük çaptaki haritasını istemesi genç adamı kuşkulandırmadı. Bir kağıda onun amacına iyi hizmet edecek haritayı not etti. Daha doğrusu öyle bir harita bulup Bayan Marple'a verdi. Bayan Marple da ona özen göstereceğini ve işi bitince iade edeceğini söz verdi. Yetişkin bir oğlu olmasına rağmen hala genç görünen annesi Griselda harita mı diye sordu. Haritayı ne yapacak ki? Bilmem söylemedi. Merak ettim doğrusu, çok garip. Onun yaşında biri böyle şeylerle uğraşmamalı. Leonard nasıl bir şeyle uğraşmaması gerektiğini sordu. Ama Grizel de kaçamak bir yanıt verdi. Oh, burnunu bu her işe sokmamalı. Neden Erta? Merak ettim dedi. Çok geçmeden Bayan Marple büyük yeğeni David West'ten de bir mektup aldı. Sevgili Jane teyzeciğim, bu kez neyin peşindesin gene? İstediğim bilgiyi topladım. Senin tanımlamana uygun sadece iki tren var. 4.33 ve 5 trenleri. İlki yavaş bir trendi ve Halling Broadway, Barrow Heath'i Brockhampton'dan durur. Sonra da Market Basing'e varır. 5 treni Gal Express'idir. Cardiff, Nimport ve Swansea'ya uğrar. İlkine 4.50 treni yetişebilir. Aslında Brockhampton'a 5 dakika daha erken varmalı. İkinci yani Gal Express'i 4.50 treninin yanından Brockhampton'dan hemen önce geçip gider. Şu soruların altında kasaba dedikoduları yatıyor gibi geldi bana. Kentteki alışverişinden sonra evine 4.50'yi de dönerken ötekisinde valinin karısını başkasıyla öpüşürken mi gördün yoksa? Ama hangi tren olduğunu bilmem için neden var mı? Portchall'da bir hafta sonunu mu geçirdin yoksa? Kazak için teşekkürler. Tam istediğim gibi. Bahçen nasıl? Herhalde bu mevsimde fazla neşeli değildir. Seni çok seven David. Bayan Marple gülümseyerek mektubu okudu. Sonra da verilen bilgiyi inceledi. Bayan McGillsty yataklı vagon olmadığını kesinlikle belirtmişti. Demek Gal Express'i olamazdı. 4.33 treniydi herhalde. Tekrar bir yolculuğa çıkması gerekecekti. İçine çekti ama planlarını da yapmaktan geri kalmadı. Gene 12.15 treniyle gitti Londra'ya. Ama bu kez 4.50 ile değil 4.32 ile gitti Brockhampton'a dek. Olaysız geçti yolculuğu ama bazı ayrıntıları saptadı. Kalabalık değildi tren. İş saatlerine kalkmadığı için kompartımanlar boş sayılırdı. Tren Brockhampton'a yaklaşınca bir dönemeci geçti. Bayan Marple ayağa kalkıp sırtını pencereye verdi. Perdeyi indirmişti. Evet, ani dönemecin yarattığı sallantı bu sonucunda perde yukarıya doğru açılabilirdi. Gözlerini karanlığa dikti. Fazla bir şey göremedi. Yöreyi iyi inceleyebilmesi için gündüz geçmesi gerekecekti. Ertesi gün daha erken kalkan bir trene bindi ve araştırmalarından bir yarar sağlamak için iki yastık kılıfı satın aldı. Sonra Paddington'dan 12.15'te kalkan bir trene bindi. Birinci mevki kompartımanında gene yalnızdı. Tren Brockhampton'a varmadan 15 dakika önce Bayan Marple, Leonard'ın verdiği haritayı çıkardı. Haritayı çok iyi incelemişti önceden ve geçtikleri istasyonların hatlarına bakarak nerede olduğunu saptayabildi. O sırada tren dönemeci geldiği için yavaşladı. Gerçekten dik bir dönemeçti. Bayan Marple burnunu cama yapıştırmıştı ve bir gerçek geçtikleri yerlere bir haritaya bakıyordu. Sonunda tren Brockhampton'a vardı. O gece bir mektup yazıp Bayan Florence Hill 4 Madison Road Brockhampton adresini yazdı zarfa. Ertesi sabah da kasabanın kütüphanesine gidip Brockhampton tarihini okudu. Kentle ilgili ayrıntıları not etti. Ama bundan sonra hareket gerekti. Kendisi ise bedensel yönden bu hareket ve işleri yapamayacak durumdaydı. Varsayımın doğrulanması veya aydınlanması için birisinin yardımı gerekiyordu. Ama kimden yardım isteyebilirdi? Zekalarına güvenebileceği kimselerin işi gücü vardı. Zeki olmayanlar ise işe yaramazdı. Sinir içinde düşünüp duruyordu. Birden gözleri parladı. "Oh, tabii," diye bağırdı. Lucy Aylesborough. 4. Bölüm. Lucy Aylesborough'un adı bazı çevrelerde iyice biliniyordu. Lucy Aylesborough 32 yaşındaydı. Oxford Matematik bölümünü birincilikle bitirmişti. Çok zeki olduğu herkesce kabul ediliyor, üniversiteye gidip başarı kazanacağı bekleniyordu. Ama Lucy Aylesborough'un parlak zekası yanında mantığı da işliyordu. Öğretmenlik yapmak istemiyordu. Kendinden çok daha basit, hatta aptal denilecek kimselerle olmaktan hoşlanıyordu. Ayrıca paraya düşkündü. Para kazanmak için eksikliği duyulan bir iş yapması gerekirdi. Lucy Aylesborough çok geçmeden en fazla eksikliği duyulan şeyin hizmetçi olduğu kanısına vardı. Lucy Aylesborough dost ve aydın kimseleri hayrete düşürecek bir karar verdi. Evlerde çalışmaya başladı. Hemen başarıya ulaştı. Birkaç yıl geçtikten sonra İngiliz adalarında onun adını duymayan kalmamıştı. Kadınların kocalarını sevinçle "En Amerika'ya gelebilirim. Lucy Aylesborough bizde kalmayı kabul etti." demeleri gelenek haline gelmişti. Lucy Aylesborough'un geldiği evde endişe, üzüntü, yorgunluk yok olurdu. İnanılmayacak kadar yetenekli ve verimliydi. İlkelerinden biri sürekli bir işi kabul etmemesiydi. Genellikle 15 gün kalırdı gittiği yerde. Bazı olağan dışı koşullar altında bir ay kaldığı olurdu. 15 gün için bile bir servet ödemek zorunda kalırdınız. Ama o süre içinde cennette yaşar gibiydiniz. Kuşkusuz ki onu görevlendirmek isteyenlerin sayısı gün geçtikçe artıyordu. 3 yıl için işini garanti edebilirdi. Sürekli çalışması için akla durgunluk veren bedeller önerilmişti. Ama Lucy'nin bir yere bağlanmaya niyeti yoktu. Ayrıca 6 ay sonrası için kimseye söz vermiyordu. Bu süre içinde de müşterilerden habersiz kendine boş vakit ayırıyordu. Bundan yararlanarak ya lüks bir yere tatile gidiyor veya özel koşullar altında çağrıldığı yerlerde veyahut da hoşlandığı kimselerin evlerinde çalışıyordu. Lucy Alice Barrow Bayan Marple'a mektubunu tekrar tekrar okudu. Bayan Marple'la 2 yıl önce tanışmış ve çok hoşlanmıştı. Bayan Marple'a gelince penceresinden Lucy Alice Barrow'un bezelyeleri gereken şekilde suladığını gördüğü andan itibaren gönlünü ona kaptırmıştı. Bayan Marple mektubunda Bayan Alice Barrow'un kendisi için bir görev kabul edip edemeyeceğini soruyordu. Bu görevin pek alışılagelmiş tipten olmadığını da eklemişti. Durumu tartışabilmeleri için Lucy Alice Barrow kaşlarını çatarak düşündü. Aslında aylarca yeni bir görev kabul edebilecek durumda değildi. Ama alışılmamış bir görev olduğunun belirtilmesi ilgisini çekmişti. Bayan Marple'ın kişiliğini de anımsayacağını kararını verdi ve hemen yaşlı kadını aradı. O sırada çalıştığı için STMR'de gidemeyeceğini, ancak ertesi günü 2'den 4'e kadar serbest olduğunu ve Londra'da herhangi bir yerde görüşebileceğini söyledi. Bayan Marple öneriyi kabul etti ve ertesi gün görüşme yapıldı. Hal hatır sorulduktan sonra Lucy Iris Borough oturma odalarının en kasvetlisine götürdü konuğu. Korkarım ki şu sırada hiç boş vaktim yok ama gene de beni neyle görevlendirmek istediğinizi söyleyebilirsiniz. Aslında çok basit, olağan dışı ama basit. Bir ceset bulmanızı istiyorum. Bir an için Lucy, Bayan Marple'ın kafadan çatlak olduğunu düşündü. Ama Bayan Marple'ın aklı tamamen başındaydı. Söylediklerinde ciddiydi. Nasıl bir ceset diye sordu, istifini bozmadan. Bir kadın cesedi. Öldürülen bir trende bir erkek tarafından boğulan bir kadın cesedi. Gerçekten olağan dışı. Anlatın. Bayan Marple da anlatmıştı. Dikkatle dinledi, hiç sözünü kesmedi yaşlı kadının. Sonunda, arkadaşınızın gördüklerine veya gördüğünü sandığı şeylerle bağlı her şey dedi. Elsep McGillicuddy hayal görmez. Söylediklerine inanmamın nedeni de bu. Hiç hayal gücü yoktur. Granit gibidir. Anlıyorum. Pekala, doğru olduğunu kabul ederim. Benden ne istiyorsunuz? Siz beni çok etkilediniz ve bugünlerde dolaşıp iş görecek kadar güçlü değilim. Araştırma yapmamı mı istiyorsunuz? Ama polis bu işi yapmıştır. Yoksa ilgisiz davrandıklarını mı sanıyorsunuz? O hayır, ilgilendiler. Sadece kadının cesedinin nerede olduğunu bildiğimi sanıyorum. Bir yerde olması gerek tabii. Trende bırakılmadıysa dışarı fırlatıldı. Ben de aynı yolu kat ettim. Trenden fırlatılmasına rağmen bulunması zor bir yerin olup olmadığına baktım. Vardı. Tren yolu Brockhampton'a varmadan önce derin bir vadinin yanından geçiyor. Ceset oraya fırlatılacak olsa bence vadiye yuvarlanır. Ama eninde sonunda bulunur. Evet, oradan alıp götürülmesi gerek. Ama şimdilik bu konuyu bırakalım. Size o yerin haritasını göstereyim önce. Lucy Bayan Marple'ın parmağıyla işaret ettiği yere baktı. Hemen Brockhampton'ın yakınlarındadır diye açıkladı genç kadın. Ama esasında bu kocaman parkı ve geniş arazileri olan köyde bir köşktür. Bu köşk hala orada duruyor. Ancak etraf binalar ve ufak villalarla çevrilmiştir. Adı Rutherford Hall Köşküdür. Craigcontthorpe ardında zengin bir yapımcı tarafından inşa ettirildi. Şimdi onun oğlu orada iş yapıyor. Bildiğim kadarıyla kızı onunla oturuyor. Tren yolu bir malikanenin yarısını çevreler. Benim ne yapmamı istiyorsunuz? Orada bir görev almanızı istiyorum. Oraya girmeniz zor olmasa gerek. Hayır, zor olmaz herhalde. Bay Crackenthorpe'un eli sıkı bir adam olduğunu söyleniyor. Siz az parayla çalışmayı kabul edin. Zararınızı ben kapatır. Hatta şimdiki rayicinizden daha fazla para veririm. Bu işin güçlüğü yüzünden mi? Güçlükler önemli değil ama tehlikelidir. Sizi uyarmalıyım. Tehlike beni korkutmaz. Korkutacağını düşünmemiştim. Öyle bir insan değilsiniz siz. Hatta tehlike olasılığı bana çekici gelebilir. Biri başarılı bir cinayet işledi. Bu duyulmadı. Kimse kuşkulanmadı. İki yaşlı kadın inanılmaz bir öykü anlattı. Polis gerekli araştırmaları yaptı ama hiçbir şey bulamadı. Bu kimsenin bizim burnumuzu sokmamızdan hoşlanması doğal. Tam olarak ne arayacağım ben? Uçurum boyunca herhangi bir iz, bir kumaş parçası, kırık çalılıklar gibi. Sonra? Ben yakınlarda olacağım. Benim eski bir hizmetçim Sadık Florence'im Brockhampton'da oturuyor. Yaşlı anne ve babasına yıllarca baktı. Şimdi ikisi de öldü. Florence oda kiralıyor. Bana da bir oda ayırdı. Size yakın olmak istiyorum. Çevrede yaşayan yaşlı bir teyzeniz olduğunu söyleyin. Ona yakın iş aradığınızı da ekleyin. Teyzenizi sık sık gidip görmek için boş vaktinizin olmasını sağlayın. Ertesi gün Tormino'ya gidiyorum. Ama bu tatilimi bekleyebilirseniz ancak 3 hafta için söz verebilirim. Ondan sonra başka yerde çalışmam gerek. 3 hafta yeter. 3 haftada bir şey bulamazsak vazgeçmemiz gerekecek zaten. Bayan Marple oradan ayrılınca Lucy Brockhampton'daki iş bulma kurumunu aradı. Müdürünü gayet iyi tanıyordu. Teyzesine yakın olmak için o çevrede bir yer aradığını söyledi. Çok daha iyi önerileri kurnazlık ve biraz güçlükle reddettikten sonra Rutherford Hall Köşkü'nden söz edildi. Tam aradığım gibi dedi Lucy kesinlikle. İş bulma kurumu Bayan Crackenthorpe Lucy'yi aradı. 2 gün sonra Lucy Rutherford'a gitmek üzere Londra'dan ayrıldı. Kendi ufak arabasıyla gelen Lucy Alice Barrow 2 kocaman demir kapıdan geçti. Bu kapıların hemen ardında ufak bir ev vardı. Lucy eski tip bir zilin ipini çekti. Ses evin içinde çınladı. Ellerini önlüğüne sile sile kapıyı açtı ve bir kadın bir kuşkuyla gelene baktı. "Bekleniyorsunuz değil mi?" diye sordu. "Bayan falan var o galiba." "Tamam. Evin içi çok soğuktu." "Ona söylerim," dedi kadın ve çıkıp gitti. Birkaç dakika sonra kapı gene açıldı. Daha ilk anda Lucy Emma Krakenthorpe'dan hoşlandı. Orta yaşlı bir kadındı Emma. Dikkati çekecek bir özelliği yoktu. Ne güzel ne de çirkindi. "Bayan Iles Barrow," dedi elini uzatarak. Sonra kuşkuyla "Bu evin sizin aradığınız tipte olduğunu pek sanmam," diye ekledi. "İşleri yönetecek bir kahya değil, çalışacak birini arıyorum." Lucy hemen hemen herkesin öyle birini aradığını söyledi. "Toz olmanın bütün sorunları çözülmeyeceğini sananlar öyle çok ki," dedi Emma. "Anlıyorum. Yemeklerin pişirilmesini, çamaşırın yıkanmasını, evin temizlenmesini istiyorsunuz. Benim de işim bu zaten. Çalışmak beni korkutmaz. Büyük bir evdir bizimki ve kolaylıklar yoktur. Evin ancak bir kısmında yaşıyoruz tabii, babam ve ben. Babam yatalak sayılır. Sakin bir yaşam sürüyoruz. Bayan Kinder her sabah, Bayan Hart da haftada 3 kez gelip iş yapar. Bazı dostlarım Lucy Alice Barrow adında birinden söz ettiler. Kennedy'ler. Siz yanlarındayken şahane vakit geçirdiklerini söylediler. Ama çok pahalı olduğunuzu duydum. Benim önerdiğim bedel ziyanı yok. Özellikle Brockhampton'a yakın olmak istiyorum. Orada sağlığı pek iyi olmayan bir teyzem var. Yakınında olmam gerek. Aylık ikinci planda kalıyor. Ancak orada bir izin alabilirsem... O elbette. Her gün öğleden sonra 6'ya dek. Çok iyi. Emma Krakenthorpe rahatlamış gibiydi. Lucy'ye geniş ama kasvetli bir yatak odası verildi. Ufak bir elektrikli sobası vardı. Ama gene de ısınmıyordu. Emma onu evi gezdirdi. Oradaki bir kapının önünden geçerlerken bir ses "Sen misin Emma?" diye gürledi. "Yeni kız mı geldi? Getir buraya, onu görmek istiyorum." Emma özür dilercesine Lucy'ye baktı. İhtiyar Bay Krakenthorpe tekerlekli bir koltuğa oturmuştu. İri yarı bir adamdı, yanakları sarkmıştı. "Gel de görelim küçük hanım seni," dedi. Lucy gülümseyerek ilerledi. "Hemen öğrenmen gereken bir şey var," diye sözünü sürdürdü adam. "Büyük bir evde yaşamamız zengin olduğumuz anlamına gelmez. Zengin değiliz. Sade bir yaşam sürüyoruz. Lüks içinde yaşayacağını sanıyorsan aldanıyorsun. Burada yaşamanın nedeni babamın bu evi inşa etmiş olması ve bu evi sevmemdir. Ben öldükten sonra satabilirler. Satacaklarına da bahse girerim. Aile kavramı yok onlarda. Bu ev sağlamdır. Bize ait arazilerle çevrilmiştir." "Eviniz şatonuzdur demek. Benle alay mı ediyorsun?" "Tabii ki hayır. Kentin ortasında bir köy evine sahip olmak heyecanlıdır bence." "Doğru. Buradan başka bir ev göremezsin değil mi? Sadece kuzuların otladığı alanlar. Tam Brockhampton'ın ortasında." Yaşlı adam kızına dönerek ve ses tonunu değiştirmeden "Şu salak doktora telefon et ve son verdiği ilacın bir işe yaramadığını söyle," dedi. Lucy ve Emma dışarı çıktılar. Bay Krakenthorpe arkalarından "Şu Allah'ın belası kadının da buradan tozunu almasına izin verme. Tüm kitaplarımın yerini değiştiriyor," diye seslendi. "Bay Krakenthorpe uzun süreden beri mi yatalak?" diye sordu Lucy. "Oh, yıllardan beri. İşte mutfak." Mutfak kocamandı. Lucy yemek saatlerini sordu. Kileri inceledi. Sonra neşeyle "Artık her şeyi biliyorum," dedi. "İşi bana bırakın." Lucy ertesi sabah 6'da kalktı. Evi temizledi, sebzeleri hazırladı, etrafı topladı, yemek pişirdi, kahvaltı yaptı ve saat 11'de mutfakta çay içip bisküvi yedi. Lucy'nin ukala biri olmadığına sevinen Bayan Kidder rahatladı ve dedikoduya başladı. Ufak tefek bir kadındı. "Şu ihtiyar çekilmez bir adam," dedi. "Zavallı kız nasıl dayanıyor şaşıyorum. Gene de ezildiğini söyleyemem. Gerekirse ağırlığını koymasını biliyor. Beyler geldiği vakit daima iyi bir yemeğin hazırlanmasını sağlar." "Beyler?" "Evet, kalabalık bir ailedir bunlar. En büyükleri Bay Edmund savaşta öldü. Bay Cedric başka bir ülkede yaşıyor. Evli değil, resim yapıyor. Bay Harold başkentte oturuyor. Bir lordun kızıyla evlendi. Çok hoş bir adam olan Bay Alfred aslında ailenin kara lekesidir. Birkaç kez başı belaya girdi. Bir de Bayan Edith'in kocası Bay Brian var. O da çok iyi bir insan. Bayan Edith 5 yıl önce öldü ama kocası aileden biri sayılıyor. Bayan Edith'in oğlu Alexander okulda. Tatillerde buraya geliyor. Bayan Emma ona çok düşkün." Lucy çay bardağını doldurup kadını konuşturuyordu. Sonunda isteme istemeye kalktı Bayan Killer. "Bu sabah iyi vakit geçirdik," dedi. "Patatesleri soymana yardım edeyim mi canım?" "Soydum bile." Bayan Kidder gittikten sonra mutfak masasını iyice bir sildi Lucy. Bunu ilk anda yapmayı düşünmüştü ama Bayan Kidder'ı kırmamak için gitmesini beklemişti. Öğle yemeğini pişirdi, sonra bulaşıkları yıkadı ve saat 2:30'da tüm işlerini bitirdi. Artık araştırmalara başlamaya hazırdı. Çay takımını bir tepsiye yerleştirmiş, ekmek, yağ ve sandviçleri ıslak bir peçete ile örtmüş, ikindi için hazırlamıştı. Bahçeye dolaşmaya çıktı. Bu da yeni gelen biri için doğal sayılırdı. Mutfak bahçesinde sadece birkaç sebze ekilmişti. Serler harabe halindeydi. Aradaki yollar otlarla kaplanmıştı. Sadece evin yanında bakımlı bir yer vardı. Çiçekler güzel ve düzenliydi. Lucy buranın Emma tarafından düzenlenmiş olacağını düşündü. Bahçıvan çok yaşlı ve sağırdı. Lucy onunla biraz konuştu. Büyük ahırın yanındaki bir kulübede yaşadığını öğrendi. Ahırın arkasındaki araba yolu parktan geçip ufak bir çimenliğe varıyordu. Sık sık trenler gürültüyle geçiyordu. Lucy Krakenthorpe malikanesini çevreleyen Sarp dönemeçten geçen trenlerin yavaşladıklarını gördü. Çimenliğe kadar gitti. Bir çimenliğin bir yanında vadi, diğer yanında uzun bir fabrikayı çevreleyen yüksek bir duvar vardı. Lucy oradan geçip ufak evlerin sıralandığı dar bir sokağa geldi. Biraz öteden trafik gürültüsü duyuluyordu. Saatine baktı genç kadın. O anda bir evden çıkan kadına yaklaşan Lucy, "Özür dilerim, buralarda genel telefon var mı?" diye sordu. "Postane hemen bu sokağın köşesinde." Lucy kadına teşekkür ederek postaneye gitti. Oradaki telefon kulübesine girip bir numara çevirdi. Bayan Marple ile konuşmak istediğini söyledi. Sert bir kadın sesi "dinleniyor" dedi. "Onu rahatsız edecek değilim. Dinlenmesi gerek. Yaşlı bir kadındır. Kim aradı diyeyim?" "Bayan Aylesborough. Onu rahatsız etmeniz için neden yok. Sadece buraya geldiğimi ve her şeyin yolunda olduğunu söyleyin. Bir gelişme olursa ona bildiririm." 5. Bölüm. "Parkta biraz golf antrenmanı yapmamda bir sakınca yok herhalde," dedi Lucy. "O elbette. Golfü sever misiniz?" "Çok iyi bir oyuncu değilim ama hareket etmek, hamlaşmamak için iyidir. Yürüyüşten daha hoşuma gidiyor." "Zaten bu arazinin dışına çıkıp yürüyecek yer yok," diye söylendi Bayan Krakenthorpe. "Kaldırım ve kasvetli. Kutu evlerden başka ne var ki?" "Sakin ol baba," dedi Emma Krakenthorpe yumuşak sesle. "Ne beklediklerini biliyorum. Hepsi Cedric ve tilki suratlı Harold. Alfred'e gelince bugüne dek beni nasıl olup da haklamadığına şaşırıyorum. Noel'den bunu denemediğine emin değilim. Garip bir hastalıktı benimki. Queen Pearl bile şaşırdı." "Herkesin midesi bozulabilir baba." "Pekala pekala, gereğinden fazla yediğimi söyle de kurtul. Ah, şimdi aklıma geldi. Öğle yemeğine 5 patates yolladın küçük hanım. Adam başına 2 tane yeterdi oysa. 5.'si boşuna harcanmış oldu." "Hayır, onu bu gece yapacağım İspanyol omletinde kullanacağım Bay Krakenthorpe." Lucy odadan çıkarken adamın tüm yanıtları bilen kurnaz bir genç kadın dediğini duydu. Lucy Aylesborough birlikte getirme akıllılığını gösterdiği golf takımları içinden hafif bir demir aldı ve çitten geçerek parka gitti. Birkaç kez topa vurdu. 5-10 dakika sonra toplardan biri vadinin kenarına yuvarlandı. Lucy oraya gidip aramaya koyuldu. O gün vadinin üçte birini araştırdı ama hiçbir şey bulamadı. Ertesi gün gözüne bir şey ilişti. Dikenli bir bitki kırılmıştı. Parçaları da etrafa saçılmıştı. Lucy bu bitkiyi inceledi. Dikenlerinin birinde bir kürk parçası takılmıştı. Bitkinin renginde sayılırdı. Lucy bir süre ona baktı. Sonra cebinden bir makas çıkarıp yarısını kesti. Kestiği parçayı gene cebinden çıkardığı zarfa koydu. Araştırmaları bir süre daha sürdü. Birisinin otlara basa basa uçurumdan yukarı çıktığını belli eden bir iz vardı. Otlara basılmıştı. Ancak bu pek belirgin değildi. Kırık dikenli bitkinin hemen altındaki yerleri inceledi. Sonunda bu sabrı ödüllendirildi. Bir taş pudrası buldu. Onu mendiline sarıp cebine attı. Biraz daha oyalandı orada ama başka bir şey bulamadı. Ertesi gün arabasını atlayıp hasta teyzesini görmeye gitti. "Emma, acele dönmeniz için gerek yok," dedi. "Akşam yemeğine dek kalabilirsiniz." "Sağ olun ama 6'dan geç kalmam." Madison Caddesi'ndeki 4 numaralı ev ufacık kasvetli bir yerdi. Kapı uzun boylu, asık suratlı, kır saçlı, siyahlar giymiş bir kadın tarafından açıldı. Lucy'yi Bayan Marple'ın yanına götürürken onu kuşkuyla süzüyordu. Bayan Marple arkadaki oturma odasındaydı. Oda tertemizdi. Bayan Marple ateşin yanında oturmuş tığla örgü örüyordu. Lucy içeri girip Bayan Marple'ın karşısındaki iskemleye oturdu. "Evet," dedi, "galiba haklıymışsınız." Bulduklarını çıkarıp olanları anlattı. Bayan Marple'ın yanakları hoşnutlukla kızardı. "Belki de böyle hissetmek doğru değil," dedi. "Ama insan bir varsayıma varıp sonra bunun doğru olduğunu görünce seviniyor." Ufacık kürk parçasını elledi. "Elsept kadının açık renk bir kürk giydiğini söyledi," dedi. "Pudra herhalde paltonun cebindeydi. Ceset yuvarlanırken düşmüş olacak. Bize yardımcı olabilir bu kürk parçası. Hepsini almadınız ya." "Hayır, yarısını dikenin üzerinde bıraktım." "Çok iyi, çok akıllısınız canım. Polis her şeyi araştırmak isteyecek." "Polise mi gideceksiniz?" "Henüz değil. Önce cesedin bulunması daha iyi olur, değil mi?" "Bilmem ki. Bu çok uzun vadeli bir şey olmaz mı? Yani tahmininizin doğru olduğunu farz etsek bile... Katil cesedi trenden attı. Kendisi de Brockhampton'da indi. Tamam, sonra da oraya gelip cesedi aldı. Ama sonra ne oldu? Cesedi herhangi bir yere götürmüş olabilir." "Tamam, bence bu kez mantığımızı kullanmadınız sevgili Bayan Aylesborough." "Lütfen Lucy deyin." "Neden?" "Öyle olsa kızı tenha bir yerde öldürüp oradan alıp götürürdü." "Yani bunun önceden tasarlanmış bir cinayet olduğunu mu kastediyorsunuz?" "Başlangıçta ben de buna ihtimal vermemiştim. Kavga sonucunda adamın birinin sinirlenip iradesine hakim olamadığını ve kızı boğduğunu düşünmüştüm. Sonra da cesedi ne yapacağını düşünmeye başlamıştı. Bu sorunu birkaç dakika içinde halletmek zorundaydı. Ancak bir öfke anında kadını öldürdükten sonra pencereden bakıp trenin bir vadiden geçtiğini ve cesedi oradan atıp sonradan gidip alabileceğini fark etmiş olması pek kolay kabul edilemeyecek bir rastlantıdır. Cesedi dehşete kapılıp sadece o an için kurtulmayı düşünerek oradan atmış olsaydı ondan sonra bir daha oraya dönmezdi. O zaman da ceset şimdiye dek çoktan bulunmuş olurdu. Lucy hayranlık ve şaşkınlıkla yaşlı kadına bakıyordu. Biliyor musun, gerçekten çok akıllıca planlanmış bir cinayettir bu diye devam etti. Ve bence özenle planlanmıştır. Kızı yaşadığı yerde öldürse biri onun gelip gittiğini görebilirdi. Bir arabaya bindirip tenha bir yere götürse biri arabayı, markasını, plakasını fark edebilirdi. Ama bir tren yabancılarla doludur. Bir kompartımanda onunla yalnız iken kolayca öldürülebilirdi. Ama ondan sonra ne yapması gerektiğini bilmesi şarttı. Bence Rutherford Hall ile ilişkin bilmesi gereken her şeyi biliyordu katil. Yani tren raylarıyla çevrilmiş büyük bir malikane olduğunu. Coğrafi durumunda. Haklısınız. Köşk geçmişten kalma bir bina. Kent hayatı etrafında sürüp gidiyor ama köşke dokunmuyor. Oraya sadece sabahları yiyecek getirenler geliyor, o kadar. Demek katil o gece Rutherford Hall'a gelmiş olmalı. Ceset atıldığında hava kararmıştı zaten. Cesedi ertesi sabahtan önce birisinin görmesi olanaksızdır. Doğru. Ondan sonra da önceden saptadığı bir noktaya götürmüştür. Bütün bunların önceden tasarlandığını sen de kabul ediyorsundur artık. Bence cesedi Rutherford Hall'den alıp götürmedi. Hiç olmazsa uzağa götürmedi. Herhalde bir yere gömüverdi. Herhalde. Ama bu sanıldığı kadar kolay olması gerek. Doğru, parkta gömmüş olamaz. Zor bir iş olurdu bu. Dikkat de çekerdi. Mutfak bahçesine belki. Bu bahçe bahçıvanın kulübesine fazla yakın. Adam yaşlı ve sağır ama gene de dikkatini çekerdi. Köpek var mı? Hayır. Kullanılmayan bir ahır veya binada belki. Bu daha kolay olurdu. Bir sürü kullanılmayan eski binalar var. At ahırları, atölyeler, ambarlar. Kimsenin oraya gittiği yok artık. Çalılıkların veya hanım ellerinin arasına da saklanmış olabilir. Evet, bu olabilir. Artık dönmem gerek dedi. Şu anda aradığımız adam Rutherford'da olamaz. Sadece yaşlı bir adam ve orada yaşlı bir kadın var. Bir de sağır bahçıvan. Oraya da yaşadığını söylemedim zaten. Ama Rutherford Hall köşkünü iyi bilen biridir. Bunları sen cesedi bulduktan sonra tartışabiliriz ancak. Lucy ertesi gün işe koyuldu. Kullanılmayan evleri, ahırları aradı. Çalılıkları kaldırıp baktı. Bir serin altındaki kazan odasına bir göz atarken bir öksürük sesi duydu ve başını çevirince bahçıvan, ihtiyar Hillman'ın kaşlarını çatarak kendisini izlediğini fark etti. ''Düşmemeye dikkat edin, bayan,'' dedi adam. ''Şu basamaklar pek emin değil, yerler de kaygan.'' Lucy şaşırdığını belli etmeden ''Burnumu her yana soktuğumu düşünüyorsunuz,'' dedi neşeyle. ''Ama sadece bu yerin kullanılıp kullanılmayacağını merak ediyordum. Örneğin satmak üzere mantar yetiştirilebilir. Burası peki imal edilmiş.'' ''Efendimizin suçu. Tek kuruş harcamak istemiyor ki.'' ''Ama gerekli onarımlar yapılırsa sarf olunan paranın karşılığını alırsınız.'' ''Oo, bu çok zor. Yıllar yılı ihmal edilmiştir. Zaten beyefendinin aldırdığı yok. O sadece olan parayı saklamayı seviyor.'' ''Herhalde beyefendi çok zengin.'' Burasını ihtiyar beyefendi yaptırdı. Yani Bay Krakenthorpe'un babası. Çok zeki ve kurnaz biriydi. Servet sahibi olunca yaptırdı bu köşkü. Çok sert ve kinci olduğunu söylerler. Gene söylentilere göre iki oğlu da onu hayal kırıklığına uğrattı. Okuttu, birer beyefendi olmaları için ellerinden geleni yaptı. Oxford'da eğitim gördüler. Ama çalışmak istemediler. Küçüğü bir tiyatro sanatçısıyla evlenmiş. Sonra da içkili araba kullanırken kaza yapıp öldü. Bizimki ise bire yolculuk eder dururmuş. Bir sürü putperest heykeli alıp eve yollarmış. Lucy ilgiyle dinliyordu. İhtiyar adam duvara yaslanıp öyküsüne devam etmeye hazırlandı. İhtiyar beyefendi savaştan önce öldü dedi. Şimdiki Bay Krakenthorpe onun ölümünden sonra mı buraya yerleşmiş? O ve ailesi artık o da yetişkin bir erkekti. Ama o anlıyorum. 1914 savaşından söz ediyorsunuz. Hayır, 1928'de öldü. 1928 savaştan önce olmalıydı bahçıvana göre. Lucy'ye göre değildi tabii. Herhalde işinize devam etmek istiyorsunuz dedi Lucy. Size engel olmayayım. Günün bu saatinde ışık çalışmaya uygun değil. Lucy eve döndü. Emma Krakenthorpe'a holde bir mektup okurken buldu. Yeğenim bir okul arkadaşıyla geliyor dedi. Alexander'ın odasının hemen avlunun üstünde olanıdır. James Stoddart West ise onun hemen yanındaki odada kalacak. Olur bayan Krakenthorpe. Odaların hazırlanmasını sağlarım. Öğle yemeğinden önce gelirler. Herhalde aç olurlar. Ertesi sabah geldi çocuklar. İkisinin de saçı düzenle fırçalanmış, melek gibi yüzleri, nazik tavırları vardı. Alexander Astley'nin saçları, mavi gözleri vardı. Stoddart West esmer ve gözlüklüydü. Rosto bir anda bitiverdi. Pastanın kırıntıları bile kalmadı. Siz ikiniz iflas ettireceksiniz beni diye homurdandı Bay Krakenthorpe. Alexander sistem dolu bir bakış fırlattı dedesine. Yetişme çağındayız, proteine gereksinime duyuyoruz, diye söze karıştı Alexander. Öğle yemeği bulaşıklarını yıkadıktan sonra Lucy dışarı çıktı. Oğlanların sesi uzaktan duyuluyordu. Kendisi ters yöne gitti. Hanım elleri dallarını kaldıra kaldıra aranmaya koyuldu. Golf sopasıyla yeri yoklarken Alexander Esler'in nazik sesini duydu. Bir şey mi arıyorsunuz bayan Aylesbor? Bir golf topu, birkaç golf topun daha doğrusu. Her gün öğleden sonra biraz çalışıyorum. Bir sürü top yitirdim. Bugün birkaç tanesini bulmam gerektiğine karar verdim. Size yardım edelim. Çok naziksiniz ama sizin futbol oynadığınızı sanmıştım. Sıkıldık dedi Stoddart West. Terledik de. Golfü sever misiniz? Oldukça. Ama oynama fırsatım yok fazla. Öyledir. Yemekleri siz mi pişiriyorsunuz? Evet. Bugünkü yemekleri de mi siz pişirdiniz? Evet, beğendiniz mi? Nefisti. Alexander mutlulukla için çekti. Merdivenin altında bir golf takımı var dedi. Şu alanı düzeltip oynayabiliriz. Ne dersin Stoddart? İyi, oh. Lucy'nin de desteğiyle çocuklar golf takımını almak üzere içeri girdiler. Daha sonra eve dönerken onların alanda durup numaraların nerelere yazılması hususunda tartıştıklarını gördü. Saat gibi olsun istemiyoruz dedi Stoddart West. Çocuk oyuncağı gibi olmasın. Gerçek bir golf alanı yapalım. Uzun ve kısa delikler kazalım. Numaraların bu DNA'li paslı olmalarına yazık doğrusu. Görünmüyorlar. Beyaz boya ile düzeltilebilir dedi Lucy. Yarın alır boyarsınız. İyi fikir diye bağırdı Alexander. Uzun ambarda birkaç boya kutusu var, bakalım mı? Uzun ambarda neresi diye sordu Lucy. Alexander evden biraz uzakta duran uzun bir taş bina işaret etti. Çok eskidir diye açıkladı. Dede ona akan ambar adını taktı ve Elizabeth çağından kalma olduğunu söyler. Bu ev yapılmadan önce burada bulunan çiftliğe aitmiş. Dedemin babası onu yıkıp bu korkunç evi inşa ettirdi. Dedemin dışarıdan gönderdiği şeylerin çoğu orada. Hepsi de korkunç şeyler. Oranın kullanıldığı yok zaten. Bazen kadınlar birliği toplantısı için ayırtıyorlar. O kadar. Gelin de görün. Lucy onlarla birlikte gitti. Ambarın kocaman bir kapısı vardı. Alexander elini kaldırıp sağdaki sarmaşığın altında asılı duran bir anahtarı aldı. Kilide sokup çevirdi, kapıyı itti ve hep birlikte içeri girdiler. İlk bakışta Lucy çok kötü bir müzedeymiş gibi hissetti. İki, Romalı imparatorun mermerden başlarını gördü önce. Yunan Roma devrinden kalma kocaman bir lahit, bir Venüs heykeli de vardı. Boya kutularını şurada görmüştüm dedi Alexander ve köşeye gidip bir perde çekti. Gerçekten birkaç boya ve fırça buldular. Boyayı sulandırmak için gaza gereksinme var dedi Lucy. Ama gaz bulamadılar. Çocuklar bisikletle gidip satın almalarını önerdiler. Lucy de gitmeleri için ısrar etti. Golf numaralarını boyamaları onları oyaladı bir süre. Çocuklar çekip gitti. Çocuklar gittikten sonra bir süre etrafına bakındı. Gözleri lahite takıldı. Ambardaki hava ağırdı. Aylardan beri havalandırılmamış gibi lahite yaklaştı. Ağır, iyi kapanan bir kapağı vardı. Lucy düşünceli bir halde ona baka kaldı. Sonra çıkıp mutfağa gitti. Ağır bir manivel aldı ve geri döndü. Kolay bir iş değildi ama Lucy inatla çalışıyordu. Ağır ağır kapağı kaldırabildi sonunda. Lucy'nin light'in içini görebileceği kadar kalktı kapak. 6. Bölüm. Yüzü hafif sararmış olan Lucy birkaç dakika sonra ambardan çıktı. Kapıyı kilitledi ve anahtarı çiviye astı. Hızla ağıra gitti, arabasını çıkardı ve arka yoldan kente indi. Postanede durup telefon kulübesine girdi. Parayı attı ve numara çevirdi. Bayan Marple ile konuşmak istiyorum dedi. Dinleniyor. Bayan Aylesborough konuşuyor değil mi? Evet. Onu rahatsız edecek değilim bayan. Yaşlı bir hanımdır o. Dinlenmesi gerek. Rahatsız etmeniz gerek. Aceledir. Hayır ben... Lütfen dediğimi yapın. İstediği vakit Lucy'nin sesi bıçak gibi olurdu. Florence de ona uymak zorunda kalırdı. Çok geçmeden bayan Marple'ın sesi duyuldu. Evet Lucy. Haklıymışsınız. Buldum. Kadın cesedini mi? Evet, kürk mantolu bir kadın. Evin yakınlarında müze o ambar karışım binadaki lahitin içinde. Ne yapmamı istiyorsunuz? Polise haber vereyim mi? Evet, polise haber vermelisin. Hemen. Telefonu kapatıp tekrar açtı ve polisi aradı. Rutherford Hall köşkünün uzun ambar binasında. Bir lahitin içinde bir ceset buldum dedi. Ne? Ne dediniz? Lucy cümlesini tekrarladı ve bir sonraki soruyu tahmin ederek adını da söyledi. Geri gidip arabayı ağıra soktu ve eve girdi. Bir süre o halde durup düşündü. Sonra başını sallayarak Bayan Crockenthorpe'un babasına bilmeceyi çözmesine yardım ettiği kütüphaneye girdi. Sizle bir saniye görüşebilir miyim Bayan Crockenthorpe diye sordu. Emma endişeyle ona baktı. Herhalde Lucy'nin oradan ayrılmak istediğini sanmıştı. Söyle kız söyle diye bağırdı Bayan Crockenthorpe sabırsızlıkla. Sizle özel konuşmak istiyorum diye tekrarladı Lucy Emma'ya bakarak. Bir saniye baba diyen Emma kapıya yürüdü. Hole çıktı. Lucy de peşinden gidip kapıyı kapattı. Evet dedi Emma. Ne oldu? Çocuklar geldikten sonra işinizin fazlalaştığını düşünüyorsanız ben size yardım edebilirim. Çocuklarla ilgisi yok. Babanız hasta ve yaşlı olduğu için yanında konuşmak istemedim. Heyecanlanabilirdi. Çünkü ambardaki lehitin içinde öldürülmüş bir kadının cesedini buldum. Emma Krakenthorpe hayretle kıza baktı. Lahitte öldürülmüş bir kadın ama bu olanaksız. Korkarım ki öyledir. Polise haber verdim. Her an gelebilirler. Polise haber vermeden bana söyleseydiniz dedi Emma hafifçe kızararak. Özür dilerim. Kapının önünde duran bir arabanın ve peşinden çınlayan zilin sesini duyan Lucy geldiler bile dedi. Komiser Bacon sizden bunu istemek zorunda kaldığım için çok üzgünüm dedi. Koluna girip Emma Krakenthorpe'u ambardan çıkardı. Genç kadının yüzü çok solgundu. Hayatımda o kadını hiç görmediğime eminim diye mırıldandı. Size minnettarız Bayan Krakenthorpe. Bilmek istediğim buydu. Belki de biraz uzanmak istersiniz. Babamın yanına gitmeliyim. Doktor Quimper'a telefon ettim. Babamın yanındadır şimdi. Holden geçerlerken Doktor Quimper da kütüphaneden çıktı. Uzun boylu, güler yüzlü bir adamdı. Komiserlerle selamlaştı. Bayan Krakenthorpe tatsız bir görevi yüreklilikle yerine getir dedi Bacon. Kutlarım Emma dedi doktor genç kadının omzunu okşayarak. Baban iyidir. Emma doktora minnetle gülümsedi ve kütüphaneye girdi. Şu kadını bulunmaz bir insandır dedi doktor arkasından bakarak. Hiç evlenmemesi çok yazık. Babasına çok bağlı. Sandığınız kadar değil ama bazı kadınlar gibi ailenin erkek fertlerini mutlu etmek görevi olduğuna inanıyor. Babasının hasta rolü yapmasından hoşlandığını anlıyor ve inanmış görünüyor. Her neyse bana gereksinme var mı? Cesede bakmamı istiyor musunuz? Evet bir bakın doktor. Kadının kimliğini saptamak istiyoruz. Herhalde Bay Krakenthorpe'un aşağı inmesi olanaksız. Sinirleri fazla gergindir. Sinirleri mi gergin? Saçma. Ona gidip bakmasına izin vermezseniz size ben de asla affetmez. Yıllardan beri başına gelen en heyecanlı olay bu ve emin olun ona bir şey olmaz. Aslında hasta falan değil mi? 72 yaşındadır o kadar. Başka hiçbir şey yok. Romatizma ağrıları var tabii. Kimin yok ki? Haydi gidip şu cesedi görelim. Tatsız bir iş. Polis doktoru John Stone kadının 2-3 hafta önce öldüğünü söylüyor. Oldukça tatsız öyleyse. Doktor Leight'in yanına gidip cesede baktı. Onu hiç görmedim dedi. Hastam değil. Merkhampton'da da gördüğümü anımsamıyorum. Güzel bir kadındı herhalde. Tekrar açık havaya çıktılar. Doktor Quimper binaya baktı. Uzun ambarda mı bulundu diye sordu doktor. Bir lahitin içinde mi? İnanılmaz bir şey bu. Onu kim buldu? Bayan Lucy Aylesbrough. En son gelen yardımcı mı? İyi ama o bir lahitte açıp bakması için nedeni var mıydı? Ben de ona bunu soracağım. Şimdi de Bay Krakenthorpe'a gelelim. Onu buraya getirebilir misiniz? Hemen. Bay Krakenthorpe doktorla birlikte geldi. Ayıp, rezalet diye söylendi. O lahiti 1908'de Mısır'dan yok, 1908'de Floransa'dan getirmiştim. Sakin olun diye uyardı doktor. Boş bir şey olmayacak. Bay Krakenthorpe içeri girdi ve bir an sonra hızla dışarı çıktı. Eliyle paltosunun sol klapasını tuttu ve ''Bana göre değil, kalbim, Emma nerede? Doktor?'' diye mırıldandı. Doktor Quimper koluna girdi. ''Merak etmeyin, bir şey olmaz.'' dedi. ''Konyak iyi gelir.'' İkisi birlikte eve girdiler. ''Beyefendi, lütfen efendim.'' Böyle seslenenleri duyunca komiser Bacon başını çevirdi. İki çocuk soluk soluğa bisikletleriyle gelmişti. ''Ne olur efendim, cesedi görebilir miyiz?'' diye sordu bir tanesi. ''Hayır, göremezsiniz.'' O ne olur efendim bilemezsiniz. Belki kadını tanırız. Lütfen efendim haksızlık bu. Kendi aramızda bir cinayet işlendi. Böyle bir şansı bir daha elde edemeyiz belki. Siz kimsiniz? Ben Alexander Eastley'im. Bu da arkadaşım James Stoddard West. Açık renkli bir tavşan kürk mantosu giyen sarışın bir kadın gördünüz mü hiç şuralarda? Anımsayamam şu anda dedi Alexander. Ama görsem... Ağırın yanında duran polise onları içeri götür Sanders dedi Bacon. İnsan bir kez çocuk olur. Oh sağ olun efendim diye bağırdı çocuklar. Bacon eve yöneldi. Şimdi de sıra Bayan Aylesborough'da diye mırıldandı. Lucy polisi uzun ambara götürüp kısa bir açıklamada bulunduktan sonra oradan ayrılmıştı. Ama polisin kendisiyle tekrar görüşeceğini biliyordu. O akşamki yemek için patatesleri doğrarken komiser Bacon'ın kendisini görmek istediğini bildirildi. Komiserin yanına gitti, oturup soru sorulmasını bekledi. Adını Londra'daki adreslerini bildirdi ve ''İsterseniz referans için birkaç ad ve adres verebilirim.'' diye ekledi. Uzun ambara boya bulmak için gitmişsiniz doğru mu? Boyayı bulunca da bir manivela alıp lahitin kapağını açtınız. Cesedi de buldunuz. Lahitte ne arıyordunuz? Bir ceset arıyordum. Bir ceset arıyordunuz ve buldunuz da. Bu inanılmaz bir öykü. O evet öyledir. Belki de açıklama izin verirseniz açıklasanız iyi olur. Lucy cesedin bulunmasına yol açan olayları özetledi. Komiser şaşkınlık içinde yaşlı bir hanım tarafından burada bir iş bulmanız ve bir cesedi aramanız için işe alındınız öyle mi diye sordu. Evet. Bu yaşlı hanım da kim? Bayan Jane Marple şu sırada Madison Caddesi'nde 4 numaralı evde kalıyor. Bu masala inanmamı mı bekliyorsunuz? Hayır ama Bayan Marple ile görüşüp onun da olayları onayladığını duyunca inanacaksınız. Elbette görüşeceğim. Kafadan çatlak biri olmalı. Bayan Krakentorp'a ne diyeceksiniz? Benim hakkımda yani. Neden soruyorsun? Bayan Marple bana bir görev verdi. Bu görevi tamamladım. Ona sadece bir ceset bulmak için bu işi kabul ettiğimi söylerseniz beni kovar. Söylemezseniz görevimi sürdürebilirim. Şu anda kimseye bir şey söyleyecek değilim. Sağ olun. Öyleyse mutfağa gidip akşam yemeğini hazırlayabilirim. 7. Bölüm. Sence Scotland Yard'a haber vermemiz gerek öyle mi diye sordu polis müdürü Komiser Bacon'a bakarak. Komiser iri yarı bir adamdı. Yüzünde bıkkınlık okunuyordu. Kadın buralı değil efendim diye yanıtladı. Çamaşırlarına bakılırsa yabancı olması muhtemel. Tabii şimdilik bunu açıklamıyorum. Soruşturma için saklıyorum. Soruşturma resmi olacak herhalde. Evet efendim, savcıyla görüştüm. Ne günü alındı? Yarın Krakentorp ailesinin diğer fertleri de buraya gelecek. Belki aralarından biri onu tanıyabilir. Hepsi gelecek. Elindeki listeye bakarak Harold Krakentorp Londra'da oldukça önemli bir insan diye sözünü sürdürdü komiser Alfred'in ne yaptığını bilmiyorum. Cedric dışarıda yaşıyor, ressamdır. Krakentorp ailesinin cinayetle ilgili olduğuna inanmak için neden yok herhalde. Cesedin kendi arazilerinde bulunmasının dışında hayır. Belki de ressam onu tanıyacak. Beni şaşırtan şu trenle ilişkin saçmalık. Aa evet, şu yaşlı hanımı gördün mü? Bayan Marple'ı. Evet efendim ve çok kesin konuşuyor. Kafadan çatlak mı değil mi bilemem ama öyküsünde ısrar ediyor. Arkadaşının gördüklerini tekrarlayıp duruyor. Ancak şu genç kadını ceset bulması için işe aldığı da bir gerçek. Kız işi kabul etti. Cesedi de buldu. Bu çok olağan dışı bir öykü. Marple, Bayan Jane Marple. Şu an bana yabancı gelmedi. Her neyse, Scotland Yard ile temas edeceğim. Soruşturma tamamen resmi ve olaysız geçti. Ölü kadını kimse tanıyamadı. Lucy cesedi bulmasıyla ilgili tanıklık etmesi için çağrıldı. Krakentorp ailesi soruşturmanın yapıldığı salondan holle çıktıklarında hava iyice bozmuştu. Çok soğuktu. 5 kişiydiler. Emma, Cedric, Harold, Alfred ve Edith'in kocası Brian Eastley. Krakentorp ailesinin işlerine bakan avukat Bay Weborn de oradaydı. Soruşturmada bulunmak için özel olarak Londra'dan gelmişti. Bir süre titreyerek durdular. Büyük bir kalabalık toplanmıştı. Lyte'de bulunan cesedin haberi hem Londra'da hem de yöresel gazetelerde çıkmıştı. İşte onlar diye mırıldandı halk. Haydi gidelim buradan dedi Emma sert bir sesle. Kiralanmış taksi kaldırıma yaklaştı. Emma içeri girip Lucy'yi de çağırdı. Bay Wimborne, Cedric ve Harold da bindi. Brian Eastley, Alfred'i kendi arabama alırım dedi. Sürücü kapıyı kapattı ve hareket etmeye hazırdı. Oh durun diye bağırdı Emma. Çocuklar geliyor. İtirazlarına rağmen çocuklar soruşturmaya getirilmemişti. Ama sonradan ağızları kulaklarında bisikletleriyle gelmişlerdi. Bisikletle geldik dedi Stoddard West. Polis çok iyi bir adamcağızdı. Kızmadınız umarım Bayan Krakentorp. Kızmadı tabii diye yanıtladı Cedric ablasının yerine. Çocuksunuz siz. Hayal kırıklığına uğradım dedi Alexander. Her şey öyle çabuk bitti ki. Burada durup konuşamayız diye söze karıştı Harold. Kalabalık toplandı. İşareti üzerine sürücü arabayı hareket ettirdi. Çocuklar neşeyle el salladılar. Her şey öyle çabuk bitti ki dedi Cedric. Şu genç çocukların düşündüğüne bak. Oysa daha yeni başlıyor. Çok büyük şanssızlık bu diye söylendi Harold. Herhalde. İnce dudaklarını kısmakta olan Bay Wimborne'a baktı. Bay Wimborne, durumu kısa sürede aydınlanacağını ümit ediyorum dedi. Polis çok iyi çalışıyor ama gene de Harold'un dediği gibi durum iç açıcı değil. Büyük şanssızlık. Konuşurken Lucy'ye bakıyordu. Bakışlarında ise sistem okunuyordu. Bu genç kadın işi olmadığı bir yerde gezinip durmasaydı tüm bunlar olmazdı der gibiydi. Harold Krakentorp da aynı duyguları paylaşıyordu. Şunu sorayım bayan Aylesborough. O Lyte'e bakmanızın nedeni var mıydı dedi. Lucy bu soruyu önce kimin soracağını merak etmişti zaten. Polisin ilk başta soracağını biliyordu. Ancak bu ana kadar kimsenin aklına gelmemesi onu şaşırtmıştı. Cedric, Emma, Harold ve Bay Wimborne hepsi ona bakıyordu. Yanıtını önceden hazırlamıştı tabii. Doğrusu ben de bilmiyorum dedi. O ambarın temizlenmesi gerektiğini düşünüyordum ve çok garip bir koku gelmişti burnuma. Bu sözlerin herkesin irkilmesine neden olacağını biliyordu Lucy. Evet evet tabii diye mırıldandı Bay Wimborne. Polis doktoru yaklaşık 3 hafta dedi. Biliyor musunuz? Bence hepimiz bu olayı unutmaya çalışmalıyız. Bembeyaz kesilen Emma'ya döndü ve şu zavallı kadının bizden biriyle ilgisi olmadığını unutmayın diye ekledi. Buna emin olamazsınız değil mi diye sordu Cedric. Gerçekten Cedric bu dediğin çok saçma dedi. Harold sinirli bir halde. Aşığıyla buluşmaya geldi belki dedi Bay Wimborne hafifçe öksürerek. Anladığıma göre anahtar dışarıda bir çivi asıl duruyordu. Sesinden bu dikkatsizliğe sinirlendiği belliydi. Bunu fark eden Emma... Savaş sırasında oraya asmaya başladık diye açıkladı. Amerika Kızıl Haç üyeleri orada kalıyordu. Ufak bir gaz ocakları vardı. Kendilerine sıcak kahve yapıyorlardı. Sonra da orada çalınacak bir şey olmadığına göre anahtarı dışarıda bırakmaya devam ettik. Kadınlar Birliği için kolaylıktı. Genç kadın makine gibi konuşmuştu. Aklı başka yerde olduğu anlaşılıyordu. Cedric ona şaşkınlıkla baktı. ''Endişelisin kardeşim.'' dedi. ''Ne oldu?'' ''Gerçekten Cedric, bunu nasıl sorabilirsin?'' diye bağırdı Harold öfkeyle. ''Sorarım elbet. Yabancı bir kadın Rutherford Hall'de öldürüldü, tamam. Emma bunu öğrenince şok geçirdi. Bunu da kabul ediyorum ama Emma aklı başında bir kızdır. Hala endişe etmesi için bir neden göremiyorum.'' Bay Wimborne araya girdi. ''Bu tartışma yararsız.'' dedi. ''Kente dönmeden size yardımcı olabileceğim bir husus varsa lütfen söyle Emma'cığım.'' ''Geldiğiniz için teşekkür ederim. Başka bir şey yok.'' ''Teşekkür etmen için bir neden yok. Ailenin namına gelişmeleri izlemek için birinin soruşturmada bulunması gerekti.'' Bu durumun kısa sürede aydınlanacağına kuşkum yok. Kışın yörenin gençlerinin orasını buluşma yeri olarak kullandıklarına kuşku yok. Bu çift kavga etmiş, genç de sevgilini öfkeye kapılarak boğmuş olmalı. Yaptığının dehşeti içinde Light'ı görmüş ve cesedi oraya gömmüştür. ''Yöredeki gençlerden bir çift diyorsunuz ama kızı kimse tanıyamadı.'' dedi Cedric. ''Daha çok geçmeden biri tanıyacak herhalde. Ayrıca katil bu yerden olup kızın başka bir yerden gelmiş olması mümkün.'' ''Sevgilimle buluşmaya gelen genç bir kız olsaydım, kentten millerce uzakta buz gibi bir ambarı seçmezdim. Sıcacık bir sinema salonunu yeğlerdim. Ya siz Bayan Iles Barrow?'' ''Bunları tartışmanın gereği var mı?'' diye söze karıştı Harold. Bu soru sorulduğu anda arabada Rutherford Hall'un önünde durdu ve herkes indi. Kütüphaneye giren Bay Wimborne daha önce tanıştığı Komiser Bacon'a baktı. Sonra gözleri biraz ötede oturan sarı saçlı yakışıklı genç adama kaydı. ''Komiser Bacon.'' ''Bu bey Scotland Yard komiseri Craddock'tur.'' dedi. ''Scotland Yard mı?'' diye sordu avukat kaşlarını çatarak. ''Bu vakayı aydınlatmak için çağrıldık.'' diye açıkladı Craddock. ''Krakenthorpe ailesini temsil ettiğinize göre size gizli olduğumuz bazı bilgileri aktarmayı uygun gördük. Gerçeğin ancak önemsiz bir parçasını açıklayıp tüm gerçeği söylemiş gibi göstermekte Craddock ustasıydı.'' Meslektaşına bir göz atarak da ''Komiser Bacon'ın da aynı fikirde olduğunu eminim.'' diye ekledi. Durum şu, elde ettiğimiz bazı bilgilerden anladığımıza göre öldürülen genç kadın buralı değil, Londra'dan geldi. Londra'ya da kısa süre önce dışarıdan geldi. Büyük bir olasılıkla Paris'ten. Gerçekten mi? Bu durum karşısında polis müdürü Scotland Yard'ın araştırmaları yapması için daha uygun bir kuruluş olduğuna karar verdi, diye açıkladı Bacon. Bu esrarın bir an önce çözümlenmesini diliyordum, dedi Bay Wimborne. Sizin de takdir edeceğiniz gibi olay tüm aileyi çok üzdü, sarstı. Avukat bir an duraklayınca Komiser Craddock, evin ambarında öldürülmüş bir kadın bulmak hoş bir şey değil tabii dedi. Şimdi de ailenin çeşitli fertleriyle kısa bir görüşme yapmak istiyorum. Gerçekten bunun nedenini ne söyleyebilecekler diye düşünüyorsunuz değil mi? Belki de hiçbir şey ama kim bilir, gereken bilgiyi sizden alabilirim tabii. Örneğin bu ev ve aile ile ilgili bilgileri. İyi ama dışarıdan gelip ambarda öldürülen yabancı bir kadınla bu ev ile ailenin ne ilgisi olabilir? Önemli olan bu ya. Neden buraya geldi? Bir zamanlar bu evde yaşamış mıydı? Bir ilişkisi olmuş muydu? Örneğin burada hizmetçilik yapmış olabilir. Yoksa eskiden Rutherford Hall'da yaşayan biriyle buluşmak üzere mi geldi? Bay Wimborne soğuk bir tavırla Rutherford Hall'un 1884 yılında Josiah Krakenthorpe tarafından inşa edildiğinden beri sadece Krakenthorpe ailesini barındırdığını açıkladı. Bu ilginç. Aile tarihinin kısa bir özetini verebilseniz... Söyleyecek fazla bir şey yok. Josiah Krakenthorpe şeker ve bisküvi yapımcısıydı. Büyük bir servet sahibi oldu bu yoldan. Bu evi inşa etti. Şimdi büyük oğlu Luther Krakenthorpe burada yaşıyor. Başka çocukları yok muydu? Henry, ama o 1911 yılında bir araba kazasında öldü. Şimdiki Bay Krakenthorpe evi satmayı hiç düşünmedi mi? Babasının vasiyetnamesindeki koşullar buna izin vermiyor. O vasiyetname ile ilişkin bilgi verir misiniz? Neden verecekmişim? Çünkü istersem Somerset House'tan öğrenebilirim de ondan. Haklısınız komiserim. Sadece istediğiniz bilginin bu vakayla ilgili olmadığını belirtmek istemiştim. Josiah Krakenthorpe'un vasiyetnamesine gelince hiçbir esrarengiz yönü yok. Tüm servetini oğlu Ladder'a bıraktı. Ancak Ladder bu paranın faizinden yararlanacak, ana paraya dokunmayacaktı. Ladder öldükten sonra servet oğulları Edmund, Cedric, Harold, Alfred, Emma ve Edith arasında paylaşılacaktır. Edmund savaşta, Edith de 5 yıl önce öldü. Luther Krakenthorpe'un ölümünden sonra para Cedric, Harold, Alfred, Emma ve Edith'in oğlu Alexander arasında paylaşılacaktır. Ya ev? Luther Krakenthorpe'un hayattaki en büyük oğlunun olacak. Edmund Krakenthorpe'un evli miydi? Hayır. Demek ev bir sonraki oğluna Cedric'e kalacak. Bay Luther Krakenthorpe satamaz değil mi? Hayır. Bu ana parayı da yönetemez. Hayır. Bu biraz garip değil mi? Herhalde babası şimdiki Bay Krakenthorpe'u pek sevmezdi. Haklısınız. İhtiyar Josiah büyük oğlunun kendi kurduğu işe ilgi göstermemesini içerliyordu. Onun için parasının bir sonraki nesile aktarılmasını istedi. Bu arada gelecek neslin babalarının verdiği paradan başka gelirleri yok. Babalarının elinde büyük bir servet var ama ondan yararlanmıyor. Doğru ama tüm bunların yabancı tanımadığımız bir genç kadının öldürülmesiyle ne ilgisi olabilir anlayamıyorum. Şu anda ilgisi yok gibi görünüyor ama gene de bazı şeyleri bilmem gerek. Bay Winborn genç komiseri şöyle bir inceledi. Sonra ayağa kalktı. Londra'ya dönmek niyetindeyim dedi. Tabii öğrenmek istediğiniz başka bir şey yoksa. Hayır sağ olun efendim. O anda holden gongun sesi duyuldu. Oh oğlanlardan biri oyun oynuyor diye söylendi Bay Winborn. Ailenin rahat rahat öğle yemeğini yiyebilmesi için Komiser Bacon ve ben şimdi gidip 2.15'te döneceğiz. O vakit ailenin ferdiyle ayrı ayrı görüşeceğiz. Bunun gerekli olduğuna inanıyor musunuz? Bilmem dedi Credoc omuzlarını silkerek. Ama gene de yararlı olabileceğini sanıyorum. 8. Bölüm. Lucy soruşturmadan dönüşünde hemen mutfağa girmiş yemeği hazırlamaya koyulmuştu. Bir ara Brian Elsley başını kapıdan uzatıp size yardımcı olabilir miyim dedi. Lucy dalgın dalgın ona baktı. Brian soruşturmaya küçük arabasıyla gelmişti. Onu inceleme fırsatını bulamamıştı henüz genç kadın. Gördükleri hoşuna gitti. Elsley hoş sevimli 30 yaşlarında bir genç adamdı. Kestane renkli saçları, mavi gözleri, kocaman sarı bir bıyığı vardı. Çocukların henüz dönmedi dedi içeri girip mutfak masasının kenarına ilişerek. 20 dakikadan önce de gelmezler. Bir şey kaçırmamaya kararlı onlar. Suçlayamam bunun için. Tanık oldukları ilk soruşturma. O anda gong duyuldu. Brian Ed'le Lucy de patatesle yemek odasına gittiler. Lucy mutfağa dönüp sosu kaplara koydu. Bay Winborn holde durmuş eldivenlerini giyiyor. Lucy de hızla merdivenden iniyordu. O anda iki polis kütüphaneden çıktı. Bay Winborn Emma'nın elini tuttu. Merak edilecek bir şey yok canım dedi. Bu bey vakayı aydınlanmak için gelen Scotland Yard'dan Komiser Craddock'tur. 2.15'te dönüp bazı sorular soracak sizlere. Ama dediğim gibi merak edilecek bir şey yok. Craddock'a dönüp bana dediklerinizi Bayan Krakentorp'a tekrarlayabilir miyim diye sordu. Tabii efendim. Komiser Craddock bunun yöresel bir cinayet olmadığını söyledi. Öldürülen kadının Londra'dan geldiği ve yabancı olduğu sanılıyor. Tutumun abisi Harold ile tamamen zıt olduğuna dikkat etti. Lucy, Harold cinayet Krakentorp ailesine yapılan bir hakaret olarak kabul ediyor ve duyduğu hiddet yemesine engel oluyordu. Emma endişeli ve mutsuz görünüyordu. Çok az yemek yedi. Alfred düşünceleri dalmış pek az konuşuyordu. Esmer yakışıklı bir erkekti Alfred. Yemekten sonra polis görevlileri dönüp Bay Cedric Krakentorp ile kısa bir görüşme yapmak istediler. Lucy'nin nefis yemeklerine rağbet edenler sadece iki oğlanla Cedric olmuştu. Cedric İngiltere'ye dönmesine yol açan koşullardan etkilenmiş görünmüyordu. Hatta eğlendiği söylenebilirdi. 9. Bölüm. Yabancı? Fransız mı yoksa diye sordu Emma. Bay Winborn gözleriyle kızı yatıştıracağını ummuştu. Telaşı karşısında şaşırdı. Dermot Craddock ilgiyle Emma'nın yüzüne baktı. Öldürülen kadının Fransız olduğu kanıtına neden varmıştı Emma ve Fransız olması onu neden endişelendirilmişti? Komiser Craddock dostça davranıyordu. Buyurun oturun Bay Krakentorp dedi. Anladığıma göre Balear adalarından yeni geldiniz. Orada mı yaşıyorsunuz? Son 6 yılı orada geçirdim. Ibiza'da. Bu rutubetli ülkeden daha iyi. Çok daha fazla güneşiniz var bize kıyasla. Galiba kısa bir süre önce buraya gelmiştiniz. Noel'de. Bu denli çabuk tekrar gelmenizin nedenini açıklayabilir misiniz? Emma'dan bir tel aldım. Yani kız kardeşimden. Burada daha önce hiç cinayet işlenmemişti. Bu eğlenceyi kaçırmak istemedim ve geldim. Kriminoloji ile ilgileniyor musunuz? Oh öyle ağdalı kelimeler kullanmayın. Sadece cinayetler hoşuma gidiyor o kadar. Ailenin ambarına yerleştirilen bir ölü. İlginç bir şeydir. Her gün karşına çıkmaz böyle fırsatlar. Ayrıca zavallı Em'in de yardıma gereksinmesi olacağını düşündüm. Anlıyorum. Hem eğlenmek hem de aileye yardım için geldiniz. Kız kardeşinizin size minnet duyacağına eminim. Tabii diğer abileri de burada. Evet ama Em'i neşelendirip avutamaz. Harold ukalanın biri. Kentte yaşayan önemli bir iş adamının adı cinayete karışamaz. Hele öldürülenin kişiliği kuşku uyandıran biri ise. Hanımın kişiliği kuşku mu uyandırıyordu? Buna karar verecek olan sizsiniz. Şu ana dek bildiklerimize bakılırsa pek iyi biri olmadığına karar verebiliriz. Kızın kim olduğu hususunda bir tahminde bulunabileceğinizi ummuştum. Haydi komiser beni kıstırmaya çalışmayın. Meslektaşlarınız kızı tanıyamadığımı söylemişlerdi. Yemin ederim Bay Krakentorp kadın daha önce görmüş olmayabilirsiniz ama kim olduğunu tahmin edebilirsiniz. Yanlış yoldasınız. Hiçbir fikrim yok. Kadının eskiden bu evle ilişkisi olabileceğini düşünüyoruz Bay Krakentorp. Yıllar önce belki. Cedric bir iki dakika düşündükten sonra arada bir yardıma gelen kadınlar var dedi. Ama bu kıza benzeyen birini anımsayamıyorum. Soruşturmada duyduğunuz gibi doktor ölüm saatini tam olarak saptayamıyor. 2 haftadan fazla, 4 haftadan az, yani Noel'e yakın günlerde. Noel için eve geldiğinizi söylediniz. İngiltere'ye ne vakit vardınız, ne gün ayrıldınız? Bir saniye düşüneyim. Uçakla geldim. Buraya Noel'den önceki cumartesi vardım. Yani 21'inde. Majorka'dan doğru buraya mı uçtunuz? Evet, sabah 5'te kalktık, öğleye doğru vardık. Buradan ne vakit ayrıldınız? Bir sonraki cuma 27'sinde. Teşekkür ederim. Korkarım ki cinayetin işlendiği günlerde buradaydım diye sırıttı Cedric. Ama genç kadınları boğmak en sevdiğim Noel eğlencesi değil komiser. Öyle olmasın dilerim Bay Krakentorp. Böyle bir harekette bulunmam için kötü ve düşüncesiz olmam gerek değil mi diye sordu Cedric bu kez komiser Bacon'a bakarak. Bacon sadece başını salladı. Komiser Craddock nezaketle sağ olun Bay Krakentorp bugünlük bu kadar dedi. Cedric kapıyı arkasından kapatırken ne düşünüyorsun onun hakkında diye sordu Craddock. Her şeyi yapabilecek tipte. Bu tiplerden hoşlanmam ben. Boş, tembel bir yaşam sürdürüyorlar bu sanatçılar. Majorka'dan 21'inden önce ayrılmadıysa kadını öldürmedi demek. Ne vakit ayrıldığını ise kolayca saptayabiliriz. Henüz cinayetin gerçek tarihini açıklayamıyorsun. Hayır, şimdilik gizli tutacağız. İlk safhalarda daima el altında bir şey bulundurmayı severim. Zamanı gelince suratlarına vur. En iyi yol bu. Şimdi Kent beyefendisine neler söyleyeceğini duyalım. Harold Krakenthorpe'un söyleyeceği çok az şey vardı. İğrenç, şanssız bir olaydı bu. Gazetelerden çekiniyordu. Muhabirler soru sormaya başlamıştı bile. Oh, çok kötü. Harold arkaya yaşlanmış üzüntüyle başını sallıyordu. Komiserin soruları da onu konuşturamadı. Teşekkürler dedi Craddock daha fazla sıkıştırmadan. Harold Krakenthorpe'un yardımcı olamayacağına karar vermişti. Sıra Alfred'e gelmişti. Alfred yapmacık gibi rahatlıkla odaya girdi. Craddock Alfred Krakenthorpe'u görünce onu tanıyormuş gibi bir hisse kapıldı. Ailenin bu ferdini bir yerde görmüştü mutlaka. Yoksa gazetede resmi mi çıkmıştı? Alfred'e ne iş yaptığını sordu genç adam. Belirsiz bir cevap verdi. Şu anda bir sigorta şirketindeyim dedi. Bir süre öncesine kadar yeni bir aleti piyasaya tanıtmaya çalışıyordum. İyi para kazandım. Kadının eskiden burada çalışmış olması mantıklı bir varsayım dedi genç adam. Ama o da hizmetçisi olamaz. Kız kardeşimin öyle bir hizmetçisi yoktu hiç. Hayır, kadın Londra'dan geldiyse... Londra'dan geldiğini nereden biliyorsunuz? Soru gelişi güzel sorulmuştu. Ama gözlerinde merak okunuyordu. Açıklamak istemiyorsunuz öyle mi dedi Alfred. Herhalde paltosunun cebinde bir dönüş bileti buldunuz. Olabilir Bay Krakenthorpe. Londra'dan geldiğini kabul edelim. Demek onu öldüren kişi uzun ambarın cinayet için uygun bir yer olduğunu biliyordu. Anlaşılan buranın planını biliyor. Sizin yerinizde olsam onu arardım komiser. Arıyoruz zaten. Alfred'e teşekkür edip gidebileceğini söyledi. Şu adamı bir yerden gördüm dedi Bacon'a. Kurnaz bir müşteri. Öyle kurnaz ki kendi kuyusuna kendi düşebilir. Brian Astley çekine çekine odaya girdi ve herhalde benle görüşmek istemişsiniz dedi. Aslında aileden biri değilim. Bir saniye, siz 5 yıl önce ölen Bay Edith Krakenthorpe'un kocası mısınız? Tamam. Çok naziksiniz Bay Astley. Özellikle bizi yararı dokunacak bildikleriniz varsa açıklamanız çok yararlı olur. Ama yok, keşke olsa. Çok karışık bir durum bu kuşkusuz. Yabancı olduğu doğru mu? Öyle deniyor. Yabancı olmaz size bir şey anımsatıyor mu? Oo, hayır. Belki de Fransızdı dedi Bacon kuşkuyla. Brian heyecanlanır gibi oldu. Mavi gözlerinde ilgi belirdi. Gerçekten mi diye bağırdı. Neşeri Paris. Oh, bu doğruysa cinayet daha da esrarengiz bir havaya bürünüyor. Komiser Craddock, aileden birinin bir Fransızla ilişkisi var mı diye sordu. Sanmam. Harold evlidir. Alfred'in kadınlarla ilgisi yok. Genellikle bir sürü işlere atılıyor. Hepsi de başarısızlığıyla sonuçlanıyor. Cedric'in Ibiza'da dalga geçtiği birkaç senoritası var. Kadınlar Cedric'e abayı yakar genellikle. Ama bütün bunlar sizi ilgilendirmez. Pek yararlı olamadım galiba. Komiser Craddock bu kez Emma'ya daha dikkatle baktı. Hala yemekten önce kadının yüzünde gördüğü anlamı düşünüp duruyordu. Komiser Craddock bir yandan düşünürken bir yandan da sorular soruyordu. Komiser Bacon'a her şeyi söylediğinizi sanıyorum dedi. Onun için sizi fazla rahatsız edecek değilim. Lütfen istediğiniz sorun. Bay Winborn'un size söylediği gibi kadının buralı olmadığı kanısına vardık. Bu sizi rahatlatmış olabilir ama bizim işimiz daha da güçleştirdi. Kimliğini saptamak daha da zor olacak. Ama yanında hiçbir şey yok muydu? Çanta, evrak. Hayır, ceplerinde de bir şey yoktu. Adını bilmiyorsunuz. Nereden geldiğini de. Onun hakkında hiçbir şey bilmiyoruz. Sizden birinizin olduğunu düşünür. Oh, sanmam Bayan Krakentorp. Bugünlerde her milletten insan var. İtalyan, Alman, Avusturyalı, İskandinav. Haklısınız. Bu kadının Fransız olabileceğini düşünmeniz için özel bir neden var mıydı? Emma bir süre düşündükten sonra başını salladı ve "Bize yardım edemeyeceğinize emin misiniz? Onu tanımasanız bile kim olabileceği hususunda tahminde bulunamaz mısınız?" Genç kadın yanıtlamadan önce bir an duraksadı ve komisere öyle geldi. "Hiçbir fikrim yok," dedi Emma. Komiser Craddock'un tavrı bir nebze değişti. Bu pek belli değildi ancak sesi hafifçe sertleşmişti. "Bay Winborn kadının yabancı olduğunu söyleyince Fransız olup olmadığını sordunuz. Neden?" Emma şaşırmadı. Sadece kaşlarını kaldırdı ve "Öyle mi?" diye sordu. Evet, galiba. Nedenini ben de bilmiyorum ama nedense insan yabancıların daima Fransız olduğu, hayır sanmam," diye yanıtladı. Gözlerini indirmemiş, komisere çekinmeden bakıyordu. Credo komiser Bacon'a baktı. Bacon öne doğru eğilip ufak bir taş pudra kutusu verdi. "Bunu tanıdınız mı Bayan Krakentorp?" diye sordu. "Hayır, benim değil," dedi Emma elini alıp inceledikten sonra. "Kime ait olduğunu bilmiyorsunuz." "Hayır." "Öyleyse şimdilik sizi daha fazla rahatsız etmemiz için neden yok? Sağ olun." İkisine de gülümseyip yerinden kalktı ve odadan çıktı. Credo ferahlamış gibi ve çabuk adımlarla odadan çıktığını düşündü. "Acaba bir şeyler biliyor mu dersin?" diye sordu Bacon. Bu safhada daima herkesin söylediğinden daha fazla bildiği kanısına varır insan. Komiser Craddock sözünü bitiremedi. Zira kapı açıldı ve Bay Krakentorp hiddet içinde odaya girdi. "Bu ne biçim iş?" diye bağırdı. "Scotland Yard buraya geliyor ama ev sahibiyle konuşma nezaketini bile göstermiyor. Bu evin efendisi kim? Sorar mı size? Kim?" Craddock yumuşak sesle ve ayağa kalkarak "Siz tabii Bay Krakentorp," diye yanıtladı. "Ama Komiser Bacon'a bildiklerini söylemişsiniz. Sağlığınız da pek iyi olmadığı için rahatsız etmek istemedik. Doktor Quimper da..." Evet, güçlü bir adam değilim. Doktor Quimper'a gelince iyi bir doktordur elbet. Beni de iyice sıkıyor. Ama sağlığım pek iyi olmasa da elimden gelen yardımı size yapabilecek güçteyim. Neler bilmek istersiniz? Varsayımınız nedir?" "Henüz varsayım öne sürmek için biraz erken Bay Krakentorp. Hala kadının kim olduğu keşfetmeye çalışıyoruz." "Kadın yabancı mı?" "Öyle sanıyoruz." "Bir düşman ajanı mı?" "Bence hayır." "Değerli oğullarımdan birinin kadını mıydı yoksa? Bu doğru ise sevgilisi ancak Alfred olabilir. Harold fazla ciddi. Cedric ise bu ülkede yaşamıyor. Pekala öyleyse. Alfred'in aftosuydu. Kıskanç herifin biri Alfred'le buluşmak üzere buraya geldiğini sanarak peşine takıldı ve hakladı. Nasıl?" Komiser Craddock bunun da bir olasılık olduğunu söyledi. Ancak Bay Alfred, Krakentorp'un kızı tanımadığında sözlerini ekledi. "Ha, Alfred," diye sırıttı babası. "Alfred korkan biridir ve yalancı. Daima da öyleydi. Yüzü kızarmadan yalan söyler. Sizin için yapabileceğim başka bir şey yoksa yorgunum, dinlenmeliyim." "Alfred suçlamak istedi ama bence ihtiyar bunu uydurdu," dedi Bacon Bay Krakentorp odadan çıkınca. "Bana göre Alfred kuşku uyandırmayan bir tip. Şu pilot hakkındaki düşüncelerin ne? Brian Eastley mi?" "Evet, onun tipinde bir kişiyle karşılaştım. Dünyada sürünüp bir yere tırmanmaya çalışırlar hep. Daha gençlik yıllarında tehlike ve ölümle karşılaştılar. Heyecanlı dakikalar yaşadılar. Şimdi de hayatı yeknesak sıkıcı buluyorlar. Tatmin olamıyorlar. Eastley bir kadınla ilişki kurup onu öldürmek istese. Ama neden öldürmek istesin? Öldürse dahi kayınpederine, laitine niye saklasın? Hayır, bana sorarsan bunlardan hiçbirinin cinayetle ilişkisi yok. Cinayeti işleseler kendi evlerinin ambarında saklamak zahmetine katlanmazlardı." Craddock gerçekten bunun anlamsız olduğunu kabul etti. "Burada başka yapmak istediğin bir şey var mı?" diye sordu Bacon. "Hayır." 10. Bölüm. Arkasında bir sürü porselen ve diğer biblolara vererek oturan Bayan Marple, Komiser Dermont Craddock'a gülümsedi. "Bu vakayı incelemekle görevlendirdiğine öyle sevindim ki," dedi. "Mektubunuzu alınca doğru müdüre gittim. Brockhampton polisi ona zaten başvurmuştu. Yöresel bir cinayet olmadığı kanısına varmışlardı. Müdüre sizden çok söz ettim. Çok ilgilendi. O da sizden söz edildiğini önceden duymuştu. Galiba dedemden." "Sevgili Sir Henry, Little Paddocks vakasını nakletmemi istedi. Ne dediğini duymak ister misiniz? Gizli değilse lütfen söyle." "Zor bir vaka bu. İki aşağının bir şikayette bulundu ve kimseyi inandıramamışlar başta. Ama sonra haklı oldukları ortaya çıktı. Bu iki hanımdan birini tanıdığına göre seni oraya yollayacağım ve işte buradayım. Seni sadece resmi görev başında görenler bu denli insancıl ve yakışıklı olabileceğine inanamaz. Kızarma, bu doğrudur. Şu ana dek sana neler söylendi? Tüm ayrıntıları elde ettim. Arkadaşınız Bayan McGillsdy'nin St. Mermaid polisine ilk başta verdiği ifade... Biletçinin sözleri, Brockhampton istasyon müdürüne gönderdiği not, her şey elimde. Gereken tüm soruşturmalar da yapıldı. Ama siz herkesi mat ettiğinize, iyi bir tahminde bulunarak bu işin dibine indiğinize kuşku yok." "Tahmin değil. Üstelik benim bir avantajım vardı. Elsep McGillisty'yi tanıyorum." "Doğru, şu anımı tanımak için sabırsızlanıyorum. Keşke Ceylon'a gitmeseydi. Orada onun sorguya çekilmesi için gerekli ayarlamaları yaptık." Ben ise sadece mantığımı kullandım. Mark Twain'den yararlandım. Atı boğulan oğlanın öyküsü. At olsa nereye gideceğini düşündü ve oraya gitti çocuk. Atı da buldu. Siz de soğukkanlı, gaddar bir katil olsanız ne yapacağınızı mı düşündünüz? Gerçekten aklınız... Evet, yeğenim Raymond aklımın bir sünger gibi olduğunu söyler. Ona da süngerlerin ev işlerinde gerekli ve çok sağlıklı olduklarını söyler dururum. Şimdi de kendinizi katilin yerine koyup nerede olabileceğini tahmin edebilir misiniz? Keşke yapabilsem bunu diye için çekti Bayan Marple. Ama hiçbir fikrim yok. Ancak Rutherford'da yaşamış veya orasını iyi bilen biri olmalı. Ben de aynı fikirdeyim ama bu çok geniş bir alan kaplar. Bir sürü kadın çalıştı orada. Kadınlar Birliği ve Kızıl Haç da var. Hepsi uzun ambarı ve Lait'i biliyorlar. Yörede tüm oturanlar da köşkün planını bilir. Buralarda yaşayan herhangi bir cesedi orada saklayabileceğini düşünebilir. Evet doğru, güç durumda olduğunuzu anlıyorum. Cesedin kimliğini saptamadıkça gerçekleri ortaya çıkaramayız. Oo, bu da zor olabilir değil mi? Sonunda saptayacağız tabii. O yaşta araştırıyoruz. Şu ana dek tarife uyan kimseyi bulamadık. Tıp raporuna göre kadın 35 yaşlarında sağlıklı bir kadındır. Evli ve hiç olmazsa bir çocuk annesi. Pudranın bir yararı olmadı mı? Maalesef hayır. Rivoli Caddesi'nde yüzlerce satılıyor her gün. Aslında onu polise hemen vermeliydiniz. Daha doğrusu Bayan Iris Barrow vermeliydi. Ama bir cinayetin işlenmiş olduğuna dair kanıt yoktu ki. Cesedin önce bulunmasının daha olumlu etki yaratacağını düşünmüştüm. Cesedin bulunacağından hiç kuşkunuz yoktu galiba. Bulunacağına emindim. Lucy Alice Barrow çok akıllı ve becerikli bir kadın. Öyledir galiba. Öyle becerikli ki bir erkek onunla evlenme cesaretini gösteremez. Oo, yanılıyorsun. Ama tabii özel bir erkek olmalı onunla evlenen. Rutherford'daki işi nasıl gidiyor? Hepsi ona güveniyor. Giderse ne yaparlar bilemem. Ama sizle ilişkisini bilmiyorlar. Gizledik. Artık benimle ilişkisi kalmadı. İsterse istifa edip gidebilir. İstediğimi yaptı. Ama gitmiyor. Neden? Nedenlerini bana açıklamadı. Çok akıllı bir kız o. Herhalde ilgilenmeye başladı. Vakayla mı, aileyle mi? Bilemem. İkisini birbirinden ayırmak zor. Oh tanrım, hayır. Aklından bir şey mi geçiyor? Benim değil, sizin aklınızdan bir şey geçiyor. Bayan Marple başını salladı. Demek soruşturma ve araştırmalarıma devam etmekten başka çare yok diye için çekti komiser. Oh, sıkıcı bir polisin yaşamı. Sonuç elde edeceğine eminim. Bana yardım edecek fikirleriniz yok mu? Tahmin? Tiyatro topluluklarını düşünüyordum. Kentten kente gidenler. Evle pek ilişkileri kalmıyor. Bu topluluklarda çalışan genç kadınlardan birinin ortadan yok oluşu geç fark edilebilir. Evet haklı olabilirsiniz. Bu noktaya özel dikkat sarf edelim. Neden gülümsüyorsunuz? Cesedin bulunduğunu öğrendiği vakit Elsie McGillisty'nin yüzünde belirecek anlamı düşünüyorum da. Oh öyle mi? Demek öyle diye bağırdı Bayan McGillisty. Söyleyecek söz bulamıyordu. Karşısında duran genç adama ve kendisine verdiği fotoğraflara baktı. Evet odur dedi zavallıcık. Cesedini bulduğunuza çok sevindim. Söylediklerime kimse inanmadı. Polis de, demiryolu görevlileri de. Ceset nerede bulundu dediniz? Rutherford Hall Köşkü adını taşıyan evin ambarında. Bu adı hiç duymadım. Oraya nasıl gitti pekala? Genç adam yanıt vermedi. Herhalde Jane Marple buldu. Bu işlere biçilmiş kaftandır Jane. Ceset Bayan Lucy Iris var o tarafından bulundu. Ondan söz edildiğini hiç duymadım ama gene de Jane Marple'ın parmağı vardır mutlaka. Trende gördüğünüz kadın bu fotoğraftaki kadınla aynı insan mıydı? Evet, adamın biri boğuyordu onu. Adamı tanıyabilir misiniz? Uzun boylu bir adamdı. Esmer, arkası bana dönüktü. Yüzünü göremedim. Onu görseniz tanır mısınız? Tabii ki hayır. Yaşı hususunda bir fikir verebilir misiniz? Hayır, bilemem. Çok genç değildi, buna eminim. Omuzları genişti. 30 veya daha fazla. Ama tam olarak bilemem. Aslında adama değil kadına bakıyordum. Gözleri fal taşı gibi fırlamıştı, morarmıştı. Hala rüyamda gördüğüm oluyor. Evet, sinir bozucu bir şey oldu sizin için. İngiltere'ye ne vakit dönüyordunuz? 3 hafta daha buradayım. Dönmem gerekli mi yoksa? Oh hayır, şu anda yapabileceğiniz bir şey yok. Tabii birini tutuklarsak. Bir sonraki postadan Bayan Marple'dan bir mektup çıktı. İncecik, kargacık bir yazıyla yazılmıştı. Ama Bayan McGillis de arkadaşının yazısını iyi bildiği için okuyabildi. Bayan Marple tüm olayları özetlemişti. Bayan McGillis de mektup büyük bir dikkat ve ilgiyle okudu. Jane ve kendisi onlara hedeflerini bildirmişlerdi. 11. Bölüm. Seni anlayamıyorum dedi Cedric Crackenthorpe. Duvara yaslanıp Lucy Alice Barrow'a baktı. Neyi anlayamıyorsunuz diye sordu kız. Burada ne yapıyorsun? Geçimimi sağlıyorum. Hizmetçi olarak mı? Eski kafalısına sadece bir yardımcı, profesyonel bir ev hanımıyım. Yapmak zorunda kaldığın işlerden hoşlanamazsın. Ayrıntılardan hoşlanmayabilirim ama yemek pişirmek yaratıcılık ruhumu tatmin ediyor ve pisliği, düzensizliği yok etmek beni daima memnun eder. Ben sürekli olarak karışıklık içinde yaşarım. Hoşuma da gidiyor. Halinizden belli. İnzivadaki kulübem çok sadedir. Kimsenin evime el sürmesine izin vermem. Bir kadının yaklaşmasını bile istemem. Hiçbir kadın mı? Ne demek istiyorsun? Sizin gibi sanatçı bir erkeğin mutlaka aşk hayatı yaşadığını sanırdım. Aşk hayatım beni ilgilendirir. İstemediğim evi düzene sokmaya çalışacak bir kadındır. Oh, şu kulübenizi bir düzene sokmayı öyle isterdim ki. Bu fırsatı elde edemeyeceksiniz. Herhalde edemem. O sırada kardeşi Emma mutfak kapısında göründü. Selam Em dedi Cedric. Endişeli görünüyorsun. Öyleyimdir. Seninle biraz konuşabilir miyim Cedric? Eve dönmeliyim dedi Lucy. Gitme. Cinayet seni de iyi aileden biri haline getirdi. İşim var. Bahçeye sadece biraz maydanoz toplamak için çıktım. Hızla içeri girdi. Cedric gözleriyle onu izledi. Hoş kız dedi. Aslında kimdir o? O oldukça tanınmış biri. Özellikle bu çeşit işler. Ama Lucy Iris Barov'a boş ver. Cedric çok endişeliyim. Anlaşılan polis öldürülen kadının yabancı, belki de Fransız olduğunu düşünüyor. Cedric acaba Martin olabilir mi dersin? Bir iki saniye Cedric kardeşine baktı. Martin? Ama Tanrı aşkına. Kim? Oh Martin ne demek istiyorsun? Evet sen. Ama neden Martin olsun? O telgrafı göndermesi bile garipti. Aşağı yukarı aynı tarihe rastlıyor. Acaba sonunda buraya gelip... Saçma! Martin buraya gelse dahi uzun hamarda ne işi vardı? Ne diye? Olacak bir şey değil gibi geliyor bana. Komiser Baker'a söylesem mi? Neyi? Martin'i, gönderdiği teli. İşi karıştırma. Bu cinayetle ilgisi olmayan bir sürü anlamsız ayrıntıları ortaya atma. Aslında mektubun Martin'den olduğuna hiç inanmadım ya. Ben inandım. Sen daima olanaksız şeylere inanmakta ustasındır kardeşim. Sana öğüdüm şu, ağzını sıkı tut. Oh biliyorum ama merak içindeyim Cedric. Gerçekten ne yapmam gerektiğine karar veremiyorum. Hiçbir şey yapma. Sırları kendine sakla Emma. Dertsiz başına dert açma. Emma için çekti. Ağır ağır eve döndü. Araba yoluna gelince evden çıkmakta olan Quimper'la karşılaştı. Onu görünce duraladı genç adam. Evet Emma baban çok iyi dedi. Cinayet ona yaradı. Hayata karşı ilgisini artırdı. Emma gülümsedi. Doktor Quimper kızın dalgınlığını hemen fark etti. Bir şey mi oldu diye sordu. Emma genç doktora çok güveniyordu. Daima ondan cesaret alıyordu. İyi bir dosttu. Endişeliyim evet diye itiraf etti kız. Bana açılmak ister misin? İstemiyorsan söylemek isterdim. Bir kısmını biliyorsun zaten ancak şimdi ne yapmam gerektiğine karar veremiyorum. Verdiğin kararlar genellikle yerindedir. Ne oldu? Bir gün sonra abim hakkında söylediklerimi anımsıyor musun? Savaştan ölen abim. Bir Fransız kızıyla evlendiğini veya evlenmek istediğini söylemiştin. Evet, o mektubu aldıktan hemen sonra öldü. Kızdan başka bir haber alamadık. Onun sadece ilk adını biliyorduk. Bize yazmasını veya ortaya çıkmasını bekledik ama hiçbiri olmadı. Bir aya kadar. Noel'den hemen öncesiydi. Anımsıyorum. Bir mektup aldınız. Evet, İngiltere'de olduğunu ve bizi görmek istediğini yazıyordu. Her şeyi ayarladık ama son bir tel gönderip beklendiği bir anda Fransa'ya dönmek zorunda kaldığını bildiriyordu. Evet, polis öldürülen kadının Fransız olduğunu sanıyor. Öyle mi? Bana İngiliz gibi geldi ama insan emin olamaz. Öldürülen kadının abinin sevgilisi olmasından mı korkuyorsun? Evet. Bence bu pekala yakın değil ama gene de duygularını anlıyorum. Polise söyleyeyim mi söylemeyeyim mi bilemiyorum. Cedric bunun gereksiz olduğunu öne sürüyor. Sen ne dersin? Diye doktor bir iki saniye konuşmadı. Sonra isteme isteme. Hiçbir şey söylememen daha basittir tabii dedi. Abinin duygularını tahmin edebiliyorum. Ama gene de... Evet. Quimper kıza baktı. Gözlerinde şefkat okunuyordu. Senin yerinde olsam açıklardım. Yoksa merak ve endişeden harap olursun. Biliyorum bunu diye gülümsedi. 12. Bölüm. Kız, hey kız buraya gel. Lucy şaşırarak başını çevirdi. İhtiyar Bay Krakenthorpe kapının arkasında durmuş ona işaret ediyordu. Beni mi çağırdınız Bay Krakenthorpe diye sordu. Konuşup durma gel buraya. Lucy denileni yaptı. İhtiyar Bay Krakenthorpe koluna girip odanın içine çekti. Sana bir şey göstermek istiyorum dedi. Lucy etrafına bakındı. Ufak bir odadaydılar. Çoktan kullanılmadığı belliydi. Çalışma masasının üstünde tozlu kağıtlar, duvarlarda örümcekler vardı. Küf kokusu etrafı sarmıştı. Lucy'yi meşe ağacından yapılmış kocaman bir eşya parçasının yanına götürdü. Lucy koluna yapışmış olan parmakların gücüne hayret ediyordu. O gün ihtiyar hiç de hasta görünmüyordu. Bak şuna diye devam etti. Washington'dan geliyor. Bu Elizabeth çağından kalma. Ancak 4 kişi kıpırdatabilir yerinden. Bunun içinde ne var biliyor musun? Göstermemi istiyor musun? Lütfen. Meraklısın değil mi? Tüm kadınlar gibi. Cebinden bir anahtar çıkardı ve dolabın alt kapısını açtı. Şuraya bak canım dedi. Bunlar ne biliyor musun? Bir silindiri eline alıp bir ucundaki kağıdı çekti. Altınlar avucuna döküldü. Şunlara bak küçük hanım diye devam etti yaşlı adam. Bak tut elle. Ne olduklarını biliyor musun? Bilemediğine bahse girerim. Fazla gençsin çünkü. Eski altın para. Çok eskiden toplamıştım. Kutuda başka şeyler de var. Hepsi gelecekte kullanılmak üzere hazır. Kimse bilmiyor. Senin sırrın kızım. Sana neden söyleyip gösterdiğimi biliyor musun? Neden? Çünkü işi bitmiş hastalıklı bir ihtiyar olduğumu sanmanı istemiyorum. Eski toprakta iş var. Karım çoktan öldü. Sana bir öğüt vereyim. Genç biriyle evlenip kendini harcama. Gençler aptaldır. Geleceğini güven altına almak istiyorsan bekle. İhtiyar kızın kulağına eğilip şimdilik başka bir şey söyleyemeyeceğim. Bekle şu aptallar öleceğimi sanıyor. Ölmeyeceğim. Hepsinden daha çok yaşarsam şaşmam. Sonra görüşürüz. Bir an durup kaşlarını çattı. Sonra da ne dersin kız diye sordu. Ne dersin? Bayan Iris Barrow. Emma'nın sesi uzaktan duyulmuştu. Lucy memnunlukla bu fırsatı yakaladı. Bayan Krakenthorpe beni çağırıyor dedi. Gitmeliyim. Bana gösterdiğiniz şeyler için teşekkür ederim. Sırrımızı unutma. Unutmam. Lucy oradan hızla çıkarken bir evlenme önerisi alıp almadığını merak ediyordu. Dermot Craddock, Scotland Yard'daki odasında masasında oturuyordu. Koltuğuna yaslanmış telefonla konuşuyordu. Fransızca konuşuyordu. Bu sadece bir fikirdi, anlıyorum diyordu. Polis merkezinden konuşan ses ama iyi bir fikir diye yanıtladı. O çevrelerde soruşturmaya başladım bile. Bir ailesi veya sevgilisi olmayan bu tip kadınlar ortadan kolayca yok olur. Kimse de onları aramaz. Turneye çıktıkları veya başka biriyle ilişki kurdukları düşünülür. Gönderdiğim fotoğraftan kimse kızı tanıyamadı. Boğularak ölenlerin görünüşleri korkunç olur. Şimdi de bu konudaki raporları okuyacağım. Belki de bir şey bulurum. Hoşça kal azizim. Craddock da iyi günler dilerken masasının üzerine bir kağıt bırakıldı. Bayan Emma Krakenthorpe, Rutherford Hall vakası ile ilişkin komiser Craddock ile görüşmek istiyor. İşittiriyi yerine koyup polise, Bayan Krakenthorpe'u içeri al dedi. Demek yanılmamıştı. Emma Krakenthorpe'un bildiği bir şey vardı. Açıklamaya karar vermişti. Kız içeri girerken komiser ayağa kalktı. Onun el sıkıştı, yer gösterdi, sigara ikram etti ama Emma reddetti. Kısa bir sessizlik oldu. Emma'nın uygun kelimeleri bulmaya çalıştığı belliydi. Komiser öne doğru eğilerek, ''Bana bir şey söylemek üzere mi geldiniz Bayan Krakenthorpe?'' diye sordu. ''Size nasıl yardımcı olabilirim? Yoksa öldürülen kadının kimliğiyle mi ilgilidir? Kim olduğunu bildiğinizi mi sanıyorsunuz?'' ''Hayır, aslında olanak yok ama...'' ''Ama siz meraklandıran bir olasılık var. Söyleseniz iyi olur.'' ''Abilerimin üçünü gördünüz. Bir abim daha vardı, Edmund. Savaşta öldü. Ölmeden kısa bir süre önce Fransa'dan bana mektup yazdı.'' Çantasını açıp solmuş bir mektup çıkardı ve okumaya başladı. Bu haberin seni fazla şaşırtıp üzmeyeceğini ümit ediyorum Emma. Ama evleniyorum. Bir Fransız kızıyla. Hepsi çok çabuk oldu. Martin'i seveceğini biliyorum. Bana bir şey olursa da ona bakmanı istiyorum. Bir sonraki mektubumda tüm ayrıntıları yazarım. Zaten o zamana dek evli bir adam olacağım. İhtiyar usulca söyle olmaz mı? Herhalde küplere binecek. Komiser Craddock elini uzattı. Emma bir an durakladıktan sonra mektubu verdi ve konuşmayı sürdürdü. 2 gün sonra Edmund'un kayıp olduğunu, öldüğüne inanıldığını bildiren bir telgraf aldık. Daha sonra öldüğü onaylandı. Dunkirk'ten hemen önceydi. Her şey karışıklık içindeydi. Orduda abimin evlendiğini kanıtlayan bir evrak bulunamadı ama dediğim gibi durum çok karışıktı. Kızdan hiç haber alamadım. Savaştan sonra bazı araştırmalarda bulundum ama ilk adından başka bir şey bilmiyordum. Fransa'nın o kısmı Alman işgalindeydi. Kızın hiç olmazsa soyadını bilmeden bir şey öğrenmek zordu. Sonunda evliliğin gerçekleşmediğine, kızın da savaşın sonunda başkasıyla evlenmiş olabileceğini kararına vardım. Kendisi de ölmüş olabilirdi. Bir ay önce Martin Krakenthorpe imzalı bir mektup alınca ne denli şaşırdığımı tahmin edebilirsiniz. Mektup yanınızda mı? Emma mektubu çantasından çıkarıp komisere verdi. O da ilgiyle okudu. Sevgili Matmazel, bu mektubun sizin için bir şok olmayacağını ümit ediyorum. Abiniz Edmund'un evlendiğimizi haber verip vermediğini bile bilmiyorum. Yazacağını söylemişti. Evlendiğimizden ancak birkaç gün sonra öldü. Almanlar da kasabamızı işgal etti. Edmund sizle temas etmemi söylemiş olmasına rağmen savaşın sonunda yazmamaya karar verdim. O zamana dek kendimle başka bir yol çizmiş, yaşamımı ayarlamıştım. Sizi rahatsız etmem için neden yoktu. Ama şimdi koşullar değişti. Oğlumun hatırı için sizi yazmak zorunda kaldım. O abinizin oğludur. Gelecek haftanın başında İngiltere'ye geliyorum. Sizi gelip görmek istiyorum. Bu mümkünse lütfen haber verin. Mektup adresim 126 Elvers Crescent, No. 10'dur. Saygılarım ve sevgilerim sunuyorum. Martin Krakenthorpe. Craddock bir iki saniye sessizce durdu. Sonra mektubu tekrar okudu. Bu mektubu alınca ne yaptınız Bayan Krakenthorpe diye sordu. Damadımız Brian Eastley o sırada bizde kalıyordu. Onunla konuştuk. Sonra abim Harold'u aradım ve fikir danıştım. Harold kuşkuluydu. Dikkatli olmamı önerdi. Gerçekten abimin sevdiği kız olup olmadığını araştırmamı istedi. Bu mantığa uygundu ancak bu kız gerçekten Edmund'un söz ettiği Martin olduğu takdirde onu sevgiyle karşılamamız gerektiğine inanıyordum. Verdiği adresi yazıp Rutherford Hall'a davet ettim. Ama birkaç gün sonra Londra'dan şu telgrafı aldım. Çok üzgünüm ama aniden Fransa'ya dönmek zorunda kaldım Martin. Ondan sonra başka bir haber alamadık. Tüm bunlar ne vakit oldu? Noel'den kısa süre önce. Biliyorum çünkü Noel'i bizde geçirmesi için öneride bulunmayı düşünmüştüm ama babam asla kabul etmedi. Onun üzerine tüm aile bizden olduğu için Noel'den sonraki hafta sonu gelmesini önerdim. Fransa'ya döndüğünü bildiren telgraf ise Noel'den birkaç gün önce geldi. Velayette bulunan kadın cesedinin Martin'e ait olabileceğine inanıyorsunuz, öyle mi? Hayır, tabii ki hayır ama yabancı olduğunu duyunca merak etmenin önüne geçemedim. Bana söylemekle çok iyi ettiniz. Araştıracağız. Size mektup yazan kadının Fransa'ya dönmüş olması daha akla yatkın bir olasılıktır. Şimdi Fransa'da yaşıyordur. Diğer yandan tarihlerin uyması kuşku uyandırıyor. Polis doktoruna göre kadın bundan 3-4 hafta önce öldürülmüş olmalı. Merak etmeyin Bayan Krakenthorpe, her şeyi bize bırakın. Bu hususta babanız ve Bay Harold Krakenthorpe'a fikir danışmıştınız. Ya diğer abileriniz? Babama söylemek zorundaydım tabii. Çok sinirlendi. Bizden para koparmak için bir komplo olduğuna emindi. Babam para söz konusu olunca çok heyecanlıdır. Diğer iki abime de söyledim. Alfred bunu bir şaka olarak kabul etti. Cedric ilgilenmedi bile. Sonunda Martin'i kabul etmeye avukatımız Bay Winborn'un da hazır bulunmasına karar verdik. Bay Winborn bu hususta ne düşünüyordu? Onun durumu tartışacak vakit bulamadık. Tam çağırmak üzereyken Martin'in teli geldi. Ondan sonra ne yaptınız? Londra'daki adresi yazdım. Zarfın üzerine lütfen gerekli adresi aktarın diye not ettim. Ama ses seda çıkmadı. Garip bir iş. Siz ne düşünüyorsunuz? Ne düşüneceğimi bilmiyorum. O andaki tepkiniz neydi? Mektubu sahte mi yoksa gerçek mi olduğunu düşündünüz? Ya enişteniz, o ne düşünüyordu? O, Brian mektubun sahte olamayacağını söylüyordu. Ya siz? Emin değildim. Ya duygularınız? Bu kız gerçekten Edmund'un dul karısı olsa ne yapardınız? Emma'nın yüzü yumuşadı. Edmund'u çok severdim, dedi. En sevdiğim abimdi. Martin gibi bir kızın bu koşullar altında yazacağı bir mektuba benziyordu. Tanımladığı olaylar zinciri çok doğaldı. Sustu. Doğru olmasını diliyordunuz, değil mi? Dedi Craddock. Evet, doğru olmasını diliyordum. Edmund'un bir oğlu olsa öyle sevinirdim ki. Sizin dediğiniz gibi mektup gerçek gibi görünüyor. Ancak şaşırtıcı olan olayların gelişmesidir. Martin Krakenthorpe'un aniden Paris'e dönmesi ve o günden sonra haber göndermemesi. Mektubuna nezaketle karşılık vermiş, kabul etmeye hazır olduğunuzu bildirmiştiniz. Fransa'ya dönmek zorunda kalmış olsa dahi size neden bir daha yazmadı? Tabii gerçek Martin ise. Bir sahtekarsa bu davranışını anlamak daha kolaydır. Belki şu Martin denen kadının geçmişinde açıklığa kavuşmaması gereken bir şey vardı. Belki de yalnız Edmund'un kız kardeşiyle temas edeceğini, onu kolayca kandırabileceğini umuyordu. Kuşkulu, inatçı iş adamlarının karşısına çıkacağı aklına gelmemiştir. Çocuk için sizden para koparabileceğini düşünmüştür. Çok farklı bir durumla karşılaşınca korktu. Herhalde sahte bir Bayan Krakenthorpe'un ortaya çıkması bazı yasal sorunlar doğurması doğaldı. Edmund Krakenthorpe'un bir oğlu varsa dedenizin servetini paylaşacak mirasçılardan biri olur, değil mi? Evet. Bana söylenenlere bakılırsa yaşı 21'i bulunca Rutherford Hall ve onun etrafındaki araziler onun olacaktır. Bunu hiç düşünmemiştim diyen Emma şaşırmış görünüyordu. Her neyse, sizin yerinizde olsam merak etmezdim. Bana söylemeniz yerinde bir hareketti. Bazı araştırmalarda bulunacağım ama mektubu yazanla Lait'te bulunan kadın arasında bir ilişkinin var olduğuna inanmıyorum. Emma rahat bir soluk alarak kalktı. Söylediğime öyle memnunum ki, çok iyisiniz dedi. Craddock onunla kapıya kadar gitti. Sonra dedektif Çavuş Waterall'ı aradı. Bob, senin için bir iş var dedi. 126 Albert Crescent, 10 numaralı eve git. Rutherford Hall'de bulunan ölü kadının resimlerini de al. Bayan Krakenthorpe adı altında birinin orada kalıp kalmadığını sor. Sadece mektuplarını almak için de gitmiş olabilir. 15 ile 30 Aralık arası. Pekala efendim. Craddock başka işlerle meşgul oldu. Öğleden sonra da arkadaşı olan bir tiyatro ajanını görmeye gitti. Ama bir şey öğrenemedi. Yazıhaneye döndüğünde Paris'ten biri mektup buldu masanın üstünde. Tarafınızca belirtilen özelliklere göre kadın Martski balesinden Anna Stavinsky olabilir. Gelmenizi öneririm. Desin müdür. Nihayet diye düşündü. Martin Krakenthorpe olayı kapanmış oldu. O gece Paris'e gitmeye karar verdi. 13. Bölüm. Çaya davet etmeniz büyük nezaket, dedi Bayan Marple Emma Krakenthorpe'a. Geldiğine çok memnun olduk, dedi Emma nezaketle. sonraki olaydan ve Emma'nın "Oh tanrım, neredeyse unutuyordum. Bayan Alice Barrow bugün teyzesini çaya getirebileceğini söylemiştim" demesine yol açan tartışmalardan ima eden yoktu. "Onu atlat," demişti Harold. "Konuşacak bir sürü şey var. Yabancı istemiyoruz." "O gelsin," diye bağırmıştı Cedric. "Şu Lucy hakkında ondan daha fazla bilgi edinebiliriz. Şu kızla ilgili bazı ayrıntıları öğrenmek isterdim doğrusu. Ona güvenmiyorum. Fazla akıllı." "Ben onun hakkında araştırma yaptım," diye yanıtladı Harold. "İyi aileler onu tanıyor. Gerçekten evlere gidip çalışıyor. Cesedi bulmuş olması beni kuşkulandırmıştı." "Bu kar olası kadının kim olduğunu bilseydik," diye söze karıştı Alfred. "Ölen kadının Edmund'un Fransız karısı olabileceği polise söylemen için aklını kaçırmış olmasın," demişti Harold öfkeyle. "Polis kadının buraya geldiğini, birimizin de onu öldürdüğünü düşünecek." "Oh hayır, Harold, abartıyorsun." "Harold haklı," diye atılmıştı Alfred. "Bunu yapmanı iten nedenleri anlayamıyorum doğrusu. Nereye gidersem gideyim sivil polislerin beni izlediği izlemine kapılıyorum." "Söylenmemesini öğütlemiştim," demişti Cedric. "Ama o Quimper denen adam onu destekledi." "Onu ilgilendirmez. İlaçlarına baksın o," diye bağırmıştı Harold. "Oh, tartışmayı kesin," demişti Emma bitkinlikle. "Şu bayan neyse adı geleceğine seviniyorum. Bir yabancının burada oluşu tartışmamızı engelleyecek. Gidip kendime çekidüzen vereyim." Lucy bayan Marple'ı getirmiş ve şöminenin yanında oturtmuştu. Yaşlı kadın şimdi Alfred'e gülümseyerek bakıyor, yakışıklı erkeklere daima gösterdiği hoşgörülükle inceliyordu. Ev sahibine dönüp, "Eviniz çok güzel," diye ekledi. "Eşyalar da şahane. Şu bakırlar babamın satın aldıklarını anımsatıyor. Bunları da sizin dedeniz almış olmalı. Hepsi de klasik değil mi? Çok güzel." "Lucy'nin çocukluğundan söz etsenize," dedi Cedric. "Oh Lucy, çok akıllı bir çocuktu. Evet evet, sözümü kesme canım, çok haklıydı. Hele matematikte herkesi hayrete düşürüyordu. Kasap benden fazla para aldığı vakit..." Bayan Marple Lucy'nin çocukluğundaki olayları peş peşe sıralamaya koyuldu. Ancak biraz sonra Brian ve çocukların içeri girmesiyle susmak zorunda kaldı. Çay getirildi. Çok geçmeden Doktor Quimper da geldi. "Baban iyidir inşallah Emma," dedi doktor. "Bugün biraz yorgun görünüyor." "Herhalde konuklardan kaçıyor," diye gülümsedi Bayan Marple. "Lütfen öyle düşünmeyin," dedi Emma. "Sevgili oğulları burada olduğu vakit babam daima çayını çalışma odasında içer," diye atıldı Cedric. "Ruhsal yönden bunu nasıl açıklarsınız doktor?" "O sırada çay içmekte olan Doktor Quimper, ruh bilimle uğraşmam ben. Bu psikologların işidir," diye yanıtladı. "Kötü yanı bugün herkesin amatör psikolog diye geçinmesidir. Sağ ol Emma, bir bardak daha içerim." "Bir doktorun yaşamı daima fedakarlıklarla doldur. Çok asil bir meslek doğrusu," dedi Bayan Marple. "Siz pek fazla doktor tanımadınız herhalde," diye güldü Doktor Quimper. "Doktorlara asalak adı verenler vardır ve asalak olanlar da az değildir. Gene de günümüzde bize aylık ödeniyor. Devlet bu işi ayarladı. Hiç ödenmeyeceğini bildiğin hesabı habire yollayıp istemek zorunda değilsin artık. Ancak hastalar Devilt Baba'dan ellerinden geldiğince yararlanmak isterler. Pasta nefis Emma, şahane bir aşçısın doğrusu." "Ben yapmadım, Lucy'nin eseri." "Senin pastaların da bunun kadar enfes oluyor. Babamı görecek misiniz?" İkisi birlikte odadan çıkarken Bayan Marple arkalarından baktı. "Çok fedakar bir evlat Bayan Krakenthorpe," dedi. "Şu ihtiyara nasıl dayanıyor anlamıyorum," diye atıldı Cedric. "Rahat bir yaşamı var Emma'nın. Babam da ona düşkün," dedi Harold. "Emma iyidir," diye fikrini belirtti Cedric. "İhtiyar kız olarak ölmek için doğdu o." "Öyle mi sanıyorsunuz?" diye sorarken Bayan Marple'ın gözlerine muzip bir pırıltı belirmişti. "Kardeşim bunu sizi kırmak için söylemedi Bayan Marple," diye atıldı Harold. "Oh, alınmadım. Ancak haklı olduğunu sanıyorum. Bayan Krakenthorpe'un genç evlenip başarılı bir ev kadını olacağına inanıyorum." "Burada yaşamaya devam ettiği sürece pek mümkün değil," dedi Cedric. "Kimseyi gördüğü yok." "Oh, daima rahipler var, doktorlar da." Herkese teker teker baktı. Akıllarından geçmeyen ve pek hoşlarına gitmeyen bir olasılığı ortaya atmış olduğunu hemen anladı. Bayan Marple ayağa kalktı. Bu arada eşarp ve çantasını yere düşürdü. Üç kardeş de hemen eğilip ona yardım ettiler. "Çok naziksiniz hepiniz," dedi Bayan Marple. "Eve çağırdığınızdan çok memnun oldum. Evinizi gözümde canlandırmaya, hayal etmeye çalışıyordum ki Lucy'nin nerede çalıştığını anlayabilmek için." "Mükemmel koşullarda çalışıyor. Cinayet bile işlendi," dedi Cedric. "Cedric," diye bağırdı Harold öfkeyle. Lucy Bayan Marple'ı eve götürdü. Geri dönerken yolda biri karşısına dikildi. Bu Alfred Krakenthorpe'tu. Arabaya girince "brrr" diye titredi. "Çok soğuk, yürüyüş iyi gelir diye düşünmüştüm ama üşüdüm. Teyzeni eve götürdün mü?" "Evet, çok hoş bir gün geçirdin," söyledi. Yüzünden belliydi bu. Şu yaşlı hanımlar her türlü topluluktan hoşlanır. Aslında Rutherford Hall'dan daha sıkıcı bir yer düşünülemez. İki günden fazla kalmaya dayanamıyorum doğrusu. Sen nasıl dayanıyorsun Lucy? Lucy dememe kızmıyorsun ya. Tabii ki hayır. Ben sıkıcı bulmuyorum ama ilelebet burada kalacak değilim. Seni izleyip durdum. Vaktini yemek pişirmekle, temizlik yapmakla geçirmeyecek kadar zekisin. Teşekkür ederim ama temizlik ve yemek pişirme işini yazıhaneye yeğlerim. Ben de. Ama geçimin sağlayabileceğin başka yollar var. Serbest iş yapabilirsin. Yapıyorum işte. Böyle değil. Kendi işini kurmanı kastettim. Zekanı, evet. Zekanla yükselebilirsin. Aslında bir sürü kaide ve yasa aşamamızı kısıtlıyor. Onlara karşı gelerek insan zengin olabilir ancak. Zaten yeterince akıllıysan tüm kaide ve yasaları kendine uydurabilirsin. Sen ise zekisin. Ne dersin, bu fikir hoşuna gitti mi? Belki de. Açık vermek niyetinde değilsin. Şu söylediklerinizi düşünmeliyim. Açıkça söyleyeyim kızım, senden yararlanabilirim. Paha biçilmez bir özelliğim var. Güven uyandırıyorsun. Altın tuğla satışında size yardım etmemi mi istiyorsunuz? Tehlikeli bir iş değil. Yasaları çiğnemeyecek. Sadece birazcık yan çizeceksin, o kadar. Ayrıca çok güzel bir kızsın Lucy. Ortağım olmanı isterdim. Beni şımartıyorsunuz. Yani kandırmayı başaramadım mı demek istiyorsun? Gene de düşün. Zevk alacağını biliyorum bu işten. Tek kötü yanı ana paraya gereksinmemiz olmasıdır. Benim yok. O sen ne istemedim ki? Çok geçmeden elime para geçecek benim. Babam ilelebet yaşayacak değil ya. Onu alır dikince zengin bir adam olacağım. Ne dersin Lucy? Şartlarınız nedir? İstiyorsan evlenebiliriz. Kadınlar daima evlenmek ister. Ayrıca evli bir kadın kocasının aleyhinde tanıklık edemez. Bu dediğiniz pek gurur okşayıcı değil. Haydi Lucy, sonra tutulduğumu anlamadın mı? Lucy genç adamın kendisini cezbettiğini hayretle fark etti. Alfred'in çekici bir yanı vardı mutlaka. Eve girince Lucy aceleyle mutfağa girdi. Harold Krakenthorpe'un oraya gelmesi onu şaşırttı. Size bir şey görüşebilir miyim Bayan Alice Barrow diye sordu. Daha sonra olmaz mı Bay Krakenthorpe? Yemek biraz geç kaldı da. Elbette elbette, yemekten sonra olur mu? Evet olur. Yemekten sonra Lucy bulaşıkları yıkayıp hole çıkınca Harold'un kendisini bekler buldu. Yarın sabah erkenden gideceğim diye açıkladı iş adamı ve Lucy'yi çalışma odasına sokup kapıyı kapattı. Yeteneklerinizin beni şaşırttığını itiraf etmek istiyorum. Sağ olun. Bu yeteneklerinizin boşuna harcandığını sanıyorum. Öyle mi? Ben aynı fikirde değilim. Bu üzücü olaylar kapandıktan sonra gelip beni Londra'da görmenizi istiyorum. Telefon edip randevu alın. Sekreterime gerekli talimatı vereceğim. Şirkette sizin gibi bir elemana gereksinmemiz var. Şirkette hangi alanda daha başarılı olabileceğinizi tartışırız. Size iyi bir aylık verebilir, geleceğinizi güven altına alabilirim. Sağ olun Bay Krakenthorpe. Önerinizi düşüneceğim. Fazla beklemeyin. Yaşamını başarılı bir halde düzenlemek isteyen genç hanım böyle fırsatları kaçırmamalı. Hiç olmazsa bu evlenme önermez diye düşündü Lucy. Yatmaya giderken Cedric ile karşılaştı. Bana bak Lucy, sana söylemek istediğim bir şey var dedi genç adam. Siz de evlenip Ibiza'ya gelmemi mi önereceksiniz yoksa? Cedric şaşırdı. Hatta dehşete kapılmış gibiydi. Öyle bir şey hiç düşünmedim dedi. Bağışlayın, benim hatam. Sadece evde bir tren tarifesi var mı diye soracaktım. Holdeki masanın üzerinde bir tane var. Biliyor musun? Herkesin seninle evlenmek istediği fikrine kapılmamalısın. Güzel bir kızsın, doğru. Ama herkes deli edecek kadar çekici sayılmazsın. Aslında evlenmeyi düşüneceğim son kızsın sen. Gerçekten mi? Ziyanı yok. Belki de üvey anneniz olmamı yeğlersiniz. Ne dedin? Ne dedin diye bağırdı Cedric. Dediğimi duydunuz diyen Lucy odasına girdi ve kapısını kapattı. 14. Bölüm. Dermot Craddock, Paris merkezinin şefi Armand Desson ile görüşüyordu. Eskiden beri arkadaştılar, iyi anlaşıyorlardı. Genellikle Fransızca konuşuyorlardı. Bu sadece bir varsayım diye uyardı Desson. Şurada bale kadrosunun bir resmi var. Soldan dördüncüsüdür o. Benziyor mu? Aslında benzemiyordu ama bu olarak öldürülmüş bir kadını tanımak zor. Ayrıca resimde kızlar bol bol makyaj yapmış, değişmişti. Olabilir dedi Craddock. Daha fazlasını söyleyemem. Kim bu kız, hakkında ne biliyorsun? Hemen hemen hiçbir şey. Önemli bir sanatçı değil. Maritski Balesi de pek iyi bir topluluk değil. Kent dışı tiyatrolarda sahneye çıkar. Topluluğu yöneten Madame Joliet ile görüştüreceğim seni. Madame Joliet ufak tefek, zeki bakışlı bir kadındı. Ben polislerden hoşlanmam dedi onlara sert sert bakarak. Daima beni zor duruma düşürmeye çalışır. Hayır hayır madam diye yatıştırdı onu desin. Ben sizi ne vakit zor duruma düşürdüm ki? Şimdi de şu kızdan söz edelim. Anna Stravinsky'den. Ne oldu ona? Rus mu diye sordu Komiser Craddock. Hayır, adına bakarak mı bu kararı vardınız? Fransız mıydı? Belki. Fransız pasaportu vardı. Bir İngiliz kocası olduğunu söylemişti bana bir kez. Öyle mi? Kocası hayatta mı? Ölmüştü veya terk etmişti dedi Madame Joliet omuzlarını silkerek. Nereden bileyim? Şu kızlar yok mu? Daima erkek yüzünden başları belaya girer. Onu en son ne vakit gördünüz? Topluluğumu 6 hafta için Londra'ya götürürüm. Çeşitli tiyatrolarda gösteriler veririz. Sonra Fransa'ya dönüyoruz ama biz de dönmedi. Sadece bir mektup yolladı ve kocasının ailesiyle oturmak üzere İngiltere'de kalacağını bildirdi. Ben inanmadım. Biriyle karşılaşıp aşık olduğunu ve onunla yaşamaya karar verdiğini sanıyorum. Bu benim için büyük bir kayıp değil. Onun gibilerini bol bol bulurum. Hepsi de aynı zaten. Erkek delisi. Ne vakit sizden ayrıldı? Fransa'ya dönerken, Noel'den önceki pazar. Anna ise ondan 2-3 gün önce bizi terk etti. Tam olarak anımsayamıyorum. Ancak son hafta sahneye onsuz çıktığımızı biliyorum. Size oğlundan söz etti mi hiç madam? Oo, çocuğu olduğunu sanmıyorum. Kızların hepsi bu durumlarda gidebilecekleri bir doktor tanıyorlar. Sahne hayatından önce çocuğu olmuş olabilir. Örneğin savaş sırasında. Ha, savaş sırasında olabilir. Doğruysa da ben bu hususta bir şey bilmiyorum. Diğer kızlardan en iyi arkadaşı kimdi? Bir iki ad verebilirim ama aslında kimseyle pek samimi değildi. Kadına taş pudrayı gösterdiler ve Anna'nın öyle bir pudrası olduğunu ama diğer kızların da aynısını kullandıklarını söyledi. Anna Londra'da kürk bir palto satın almış olabilirdi. Madam bilmiyordu. Ben provalarla, ışıklarla ilgileniyorum. Kızlarımın neler giydiklerine dikkat edecek vaktim yok dedi. Ondan sonra madamın adlarını verdiği kızlarla görüştüler. Bir iki tanesi Anna'yı oldukça iyi tanıyordu ama kendinden pek söz etmediğini söylediler. Tek saptanan gerçek Anna Stravinsky'nin 19 Aralık'ta Fransa'ya dönmemeye karar verdiği ve ona benzeyen bir kadının 4.33 treniyle Brockhampton'a gitmiş olmasıydı. Layıttaki kadın Anna Stravinska değilse Anna neredeydi? Bu soruya Madame Joliet'in yanıtı basit ve açıktı. Bir erkekle. Olabilirdi de. Tek dikkat gereken nokta Anna'nın bir İngiliz kocası olduğunu söylemiş olmasıydı. Acaba bu koca Edmund Krakentorp muydu? Craddock döndüğünde Çavuş Wetherall ona bir rapor sundu. 126 Elsworth Crescent'teki evi çok iyi bir şöhretli bir pansiyondur efendim dedi. Kızı tanıyan çıktı mı? Hayır, fotoğraftan kimse tanıyamadı ama tanımaları da olanaksız. Oraya gelenler en fazla bir ay kalır. Orada başka bir ad altında kalmış olamaz mı? Olabilir, otelleri de gezdim. Martin Krakentorp adı altında biri kalmadı. Anna Stravinska'yı da araştırdık. Sizi telefon ettikten sonra. Topluluğun diğer üyeleriyle Brook Green'deki ucuz bir otelde kaldı. 19 Aralık Perşembe gecesi gösteriden sonra otelden ayrıldı. Craddock başını salladı. Biraz düşündükten sonra Wimborne'u aradı ve bir randevu aldı. Oraya gittiğinde Bay Wimborne'un oturduğu ve çok havasız olan bir odaya alındı. Bay Wimborne komisere merakla baktı. Bir aile avukatının polislere karşı gösterdiği hoşgörülükle "Siz için ne yapabilirim komiserim?" dedi. Bu mektup diyen Craddock Martin'in yazdığı mektubu avukata verdi. Bay Wimborne kızardı, dudakları kısıldı. "Biliyorum, biliyorum," dedi. "Dün sabah Bayan Emma Krakentorp'tan bir mektup aldım. Scotland Yard'a yaptığı ziyarete haber verdi. Bu mektup geldiğinde bana neden danışılmadı anlayamadım. Çok garip, haberim olmalıydı." Komiser Craddock Bay Wimborne'u yumuşatmaya çalıştı. Ama adamın çok alındığı belliydi. "Edmund'un evlendiğinden bile haberim yoktu," dedi üzgün bir sesle. "Evet, savaş zamanında, savaş zamanıymış. Ama belki de haklısınız. Savaşın başlangıcında biz de Lincoln'un Infield kentindeydik. Bombardıman esnasında hemen yanımızdaki bina yıkıldı. Bizim de kayıtlarımızın bir kısmı hasar gördü. Ama önemli olanlar değil, onları güvenlik için köye taşımıştık. Gene de çok karışıklıklar meydana geldi. O sırada Krakentorp ailesinin işlerine babam bakardı. 6 yıl önce öldü. Belki de Edmund'un evlenmiş olma olasılığından ona söz edildi. Ama aslında o evliliğin gerçekleştiğine dair kanıt yok. Gerçek Martin'in Krakentorp ailesinin yanındaki durumu ne olur? Bence kız Krakentorp'ları kendisine ve çocuğuna bakmaya zorlayacağına inanıyordu. Ama iddiasını kanıtlamak zorundadır tabii. Evet, ama iddiasını kanıtlayacak olsa ve oğlunun miras üzerindeki hakları ne olur demek isterim. Oh, anlıyorum diyen Bay Wimborne gözlüklerini alıp taktı ve komiser Craddock'u inceledi. Eh, şu anda hiçbir hak iddia edemezlerdi. Ama kadın oğlunun Edmund Krakentorp'un çocuğu olduğunu kanıtlayabilirse, Luther Krakentorp'un ölümü halinde dedesinin servetinden yararlanabilir. Kendi kendine düşünen hisseyi alabilir. Dahası da var. En büyük erkek çocuğunun oğlu olduğuna göre Rutherford Hall'da onun olacak. O eve konmak isteyen biri var mı? Orada oturmak için mi? Elbette ki hayır, ama o malikane çok değerlidir komiserim. Arazi bina ve fabrikaların inşası için çok uygundur. Araziler Brockhampton'ın merkezindedir. O evet, o eve sahip olan bir gecede milyoner olur. Luther Krakentorp'un ölümünden sonra şimdiki koşullar altında ev Cedric'e mi kalır? Evet, hayattaki en büyük erkek çocuğu olduğuna göre. Duyduklarıma göre Cedric Krakentorp'un parada gözü yok. Öyle mi? Bence bu olanaksız gibi geliyor bana. Para ve maddi değerlere önem vermeyen insanlar vardır belki ama ben bugüne dek öyle biriyle karşılaşmadım. Bay Wimborne'un bu son sözlerle neşelendiği gözden kaçmıyordu. Komiser hemen bu bir anlık değişiklikten yararlanarak "Harold ve Alfred o mektubun gönderilmesinden pek hoşnut olmamışlar," dedi. Doğrudur. Hisselerine düşecek para miktarı azalacaktı da ondan mı? Tabiatıyla Edmund Krakentorp'un oğlu tabii bir oğlu olduğunu kabul edersek paranın 1/5'ini alacak. Bu pek önemli bir kayıp olması gerek. Cinayet için bir neden değil demek istediğiniz bu ise. Ama iki kardeşin parasal yönden zor durumda olduklarını sanıyorum. Demek polis araştırma yaptı. Evet, Alfred gerçekten kötü durumda. Arada bir para içinde yüzdüğü görülmüştür ama daima pek kısa sürmüştür. Harold da bu sırada sıkışık durumda. Oysa görünüşü zengin bir adamınki gibi. Cilasıdır o. Şu iş adamlarının çoğu böyledir. Bilmeyen para sıkıntısı çektiklerini anlamaz. Demek Harold Krakenthorpe'un paraya gereksinmesi var. Evet ama rahmetli abinin dul karısını öldürmekle bu paraya sahip olamazdı. Ve şu ana dek Luther Krakenthorpe'u kimse öldürmedi. Oysa işe yarayacak tek cinayet ihtiyarın öldürülmesi olur. Gerçekten komiserim, ne düşündüğünüzü anlayamıyorum. 15. Bölüm. Komiser Credo, Harold Krakenthorpe ile yazıhanesinde görüşmeye gitti. Çavuş Petrella ile birlikte oraya gitmişlerdi. Harold deri kaplı kocaman bir çalışma masasının arkasında oturuyordu. Kendinden emin görünüyordu. İlgiyle başını kaldırıp gülümsedi. Günaydın komiser dedi. Buraya gelişiniz yeni bir haber aldığınız anlamına mı geliyor? Korkarım ki hayır Bay Krakenthorpe. Sadece 2-3 soru sormak daha istiyorum. 2 soru daha, 2-3 soru daha mı? Ama hepsini yanıtladığımızı sanıyordum. Sizce öyle olabilir ama bizim yönümüzden aydınlanmamış bazı şeyler var. Bu kez sormak istediğiniz nedir? 20 Aralık günü saat 15 ile gece yarısı arasında nerede olduğunu söylerseniz çok memnun olurum. Harold Krakenthorpe hırsından morardı. Bence bu çok olağan dışı bir soru diye bağırdı. Ne demek istiyorsunuz? Sadece 20 Aralık Cuma günü saat 15 ile gece yarısı arasında nerede olduğunuzu bilmek istemek istiyorum. Neden? Çevreyi daraltmak için. Çevreyi daraltmak mı? Yeni bazı bilgiler mi edindiniz? Biraz olsun gerçeğe yaklaştığımızı ümit ediyoruz. Bu soruyu yanıtlamamın doğru olacağına emin değilim. Yani avukatım yoksa. Bu size bağlı efendim. Hiçbir soruyu yanıtlamak zorunda değilsiniz ve avukatınızı çağırmak hakkınızdır. Beni uyarıyor musunuz yoksa? Ne münasebet efendim, öyle bir şey yok. Aynı soruyu bir sürü kişiye soracağım. Özel olarak sizle ilgili değildir. Pekala, size elimden geldiğince yardımcı olmak isterdim tabii. Durun bir saniye. Bayan Ella yardımcı olabilir. Masanın üzerinde duran telefonlardan birini kaldırıp bir iki kelime söyledi. Çok geçmeden şık bir siyah tayyor giymiş genç bir kadın elinde defteriyle odaya girdi. Sekreterim Bayan Ella, Komiser Credoc diye tanıştırdı iş adamı. Bayan Ella, komiser tarih neydi? 20 Aralık Cuma. Evet, komiser 20 Aralık Cuma günü öğleden sonra saat 15'ten gece yarısına dek nerede olduğumu bilmek istiyor. Pekala. Bayan Ella odadan çıktı ve bir el takvimiyle geri döndü. Sayfaları çevirerek 20 Aralık Cuma dedi. Sabah buradaydınız. Bay Goldie ile görüştünüz. Lord Fortville ile Berkeley'de yemek yediniz. O gün müydü? Evet. Saat 3'e doğru yazıhaneye geldiniz. Birkaç mektup dikte ettiniz. O gün satışa çıkarılacak olan bazı değerli sanat eserlerini görmek üzere Sotheby's'e gittiniz. Yazıhaneye bir daha dönmediniz ama o gece Catering Kulübü yemeğine katılacağınızı anımsatmam için not almıştım. Sağ olun Bayan Ella. Bayan Ella kapıdan süzülerek çıktı. Şimdi ben de anımsadım dedi Harold. O gün öğleden sonra Sotheby's'e gittim ama fiyatları fazla yüksek buldum. Jeremy Sokağı'nda ufak bir postanede Russell's'ta çay içtim. Yarım saatliğine News Tiyatrosu'na uğradım. Sonra evime gittim. Catherine Kulübü 7:30'da başladı. Herhalde sorunuz yanıtlandı komiser. Çok teşekkür ederim Bay Krakenthorpe. Giyinmek için evinize kaçta gittiniz? Tam olarak anımsayamam ama 6'ya doğruydu galiba. Yemekten sonra eve gittiğimde 11:30'du. Kapıyı size uşağınız mı açtı, yoksa Lady Alice Krakenthorpe mu? Karım, Lady Alice, Güney Fransa'dadır. Aralığın başında gitti, anahtarımla girdim. Demek söylediğiniz saatte eve döndüğünüze tanıklık edecek kimse yok. Hizmetçiler geldiğimi duymuşlardır. Bir karı koca var evde. Ama gerçekten komiser, lütfen Bay Krakenthorpe, bu sorular sinir bozucu olduğunu biliyorum ama az kaldı. Arabanız var mı? Evet, Humber Hauck markası. Kendiniz mi kullanıyorsunuz? Evet, hafta sonları dışında pek kullanmam. Babanız ve kız kardeşinizi görmek için Brockhampton'a giderken kullanıyorsunuz herhalde. Uzun süre kalmayacaksam hayır. Bir geceliğine gidersem trenle gitmeyi yeğlerim. Arabanız nerede duruyor? Cardigan Gardens arkasındaki garajda. Başka sorunuz var mı? Şimdilik bu kadar dedi. Komiser Credoc ayağa kalkarak. Rahatsız ettiğim için özür dilerim. Dışarı çıktıklarında Çavuş Betral anlamlı bir ses tonuyla "Adam bu sorulardan hoşlanmadı." dedi. Cinayet işlemediyse birinin işlediğini sanması seni sinirlendirir. Özellikle Harold Krakenthorpe gibi çok saygıdeğer birini iyice çileden çıkarır. Bunda bir şey yok. Şimdi Harold Krakenthorpe'u mezatta birinin görmediğini öğrenmemiz gerek. Pastane içinde aynı şey geçerli. 4:33 trenine kolayca yetişip kadını öldürmüş, sonra da zamanında yemeğe gitmiş olabilir. O gece arabasıyla gidip cesedi vadiden çıkarıp Leyte'ye yerleştirmesi mümkündü. Gereken araştırmaları yap. Alfred Krakenthorpe'un West Hampstead'de bir dairesi vardı. Dairenin döşeli kiralandığı belliydi. Duvara bitişik uzun bir masa, yatak alabilen bir divan, çeşitli büyüklükte iskemlelerle döşenmişti. Alfred Krakenthorpe onları dostça karşıladı ama sinirli olduğu komiserin gözünden kaçmadı. ''Merak içindeyim.'' dedi. ''Size bir içki ikram edebilir miyim Komiser Credoc?'' ''Hayır, teşekkürler Bay Krakenthorpe.'' ''Durum bu denli kötü mü?'' ''20 Aralık Cuma günü saat 15 ile gece yarısı arası neredeydiniz?'' ''20 Aralık Cuma günü öğleden sonra ve gece ne mi yaptığım?'' ''Nereden bileyim? 3 hafta geçti üstünden.'' ''Abiniz Harold anımsayabildi.'' ''Abim Harold anımsayabilir ama Alfred kardeş asla.'' Harold ailenin başarıya ulaşan ferdidir. Meşgul, yararlı iş sahibi. Her hareketi saat gibi ayarlanmıştır. Bir cinayet işleyecek bile olsa onu dakikası dakikasına saatlendirirdi. Bu örneği kullanmanız için özel bir neden var mı? Oh hayır, sadece düşünebileceğim en saçma şey olduğu için söyledim. Ya siz neredeydiniz o gün? Dediğim gibi yer ve saati hiç anımsayamam. Noel günü nerede olduğumu sorarsanız kolayca yanıtlayabilirim. Noel'i babamın evinde geçirdik çünkü. Babanız hastalandı değil mi? Credoc kasten asıl konudan sapmıştı. Mesleğinde daima önsezlere güvenir, aniden aklına gelen soruları sorardı. ''Evet, hastalandı.'' dedi Alfred. ''Tabii para harcamayayım diye kuş gibi yer. Birden fazla yiyince dokundu.'' ''Bu kadar mı?'' ''Tabii, başka ne olabilir?'' ''Doktorun endişelendiğini duydum.'' ''Oh, aptaldır o herif. Ona kulak asmayın komiserim. Herkes telaşlandırmaya bayılır.'' Alfred gereksiz bir telaş göstermişti. Credoc bir iki dakika sesini çıkarmadı. Alfred sonunda ''Bütün bunlar ne demek?'' diye sordu. ''Özellikle o cuma günü nerede olduğumu neden bilmek istiyorsunuz?'' ''Demek cuma olduğunu anımsıyorsunuz.'' ''Siz söylediniz.'' ''Belki de söyledim. Her neyse. Aralığın 20'sinde cuma günü nerede olduğunuzu bilmek istiyorum.'' ''Neden?'' ''Rutin bir soruşturma.'' ''Saçma. O kadınla ilgili bir şey öğrendiniz mi? Nereden geldi?'' ''Henüz yeterince bilgi toplayamadık.'' ''Emma'nın o çılgın varsayımına inanmadınız inşallah. Kızın abim Edmund'un dul karısı olması olanaksız bence.'' ''Şu Martin denen kadın size hiç başvurmadı mı?'' ''Bana mı? Ulu tanrım, gülünç olurdu bu.'' ''Abinin Serral'da gitmesi daha mı akla yatkındı?'' ''Elbette, adı gazetelerde sık sık geçer, zengindir. Onu kandırmaya çalışması beni şaşırtmazdı. Ailenin yufka yüreklisi Emma aptal değildir. Tüm ailenin ve avukatımızın orada bulunmasını ayarlamıştı.'' ''Çok akıllıca bir davranış. Martin'in geleceği gün saptanmış mıydı?'' ''Noel'den hemen sonraki hafta sonu, aralığın 27'si.'' Ah, anımsadığınız bazı tarihler var demek. Kesinlikle söylemedim ki. Bu görüşme hususunda ne vakit görüştünüz? Anımsayamıyorum. 20 Aralık Cuma günü ne yaptığınızı söylemezseniz öyle mi? Özür dilerim ama anımsayamıyorum. Bir randevu defteriniz yok mu? Öyle şeyleri hiç sevmem. Noel'den önceki Cuma'ydı. Anımsamanız bu denli zor olmasa gerek. Bir Cuma golf oynadım. Yok, bir hafta önceydi. Belki dolanıp durdum. Vaktimin çoğunu öyle geçiriyorum zaten. İnsanın işini en iyi barlarda yaptığını öğrendim artık. Belki de bu binadaki komşularınız veya arkadaşlarınız yardım edebilir. Belki, sorarım. Elimden geleni yaparım. O gün neler yaptığımı söyleyemem ama neyi yapmadığımı söyleyebilirim. Uzun ambarda birini öldürmedim. Bunu söylemenizdeki amaç nedir Bay Krakenthorpe? Hadi komiserim, açıklayayım. Siz cinayeti araştırmıyor musunuz? Ve şu günde şu saatte neredeydiniz diye sormaya başladığınıza göre kuşkulular çerçevesini daraltmaya başladınız demektir. Neden 20 Aralık Cuma gününe karar verdiğinizi çok bilmek isterdim. Korkarım ki bunu sizin tahmininize bırakmak zorundayız dedi. Polisin ağzı öyle sıkı ki, yalnızca polisin değil, isterseniz Cuma günü neler yaptığınızı anımsayabileceğinizi sanıyorum Bay Krakenthorpe. Ama anımsamak istememeniz için nedenleriniz olabilir. Beni bu şekilde fakaya bastıramazsınız komiser. Anımsamamam kuşku uyandırabilir. Ama gene de bu yüzden beni suçlayamazsınız. Oh, durun bir dakika. Let's'e gittim. Adını anımsayamam ama sizi kolayca bulabilirsiniz. Belki de o cumaydı. Araştırırız dedi komiser duygusuz bir sesle. Ayağa kalkarak daha fazla yardımcı olamadığınıza üzüldüm diye ekledi. Benim için büyük şanssızlık. Oysa Cedric güvenlikte, o Ibiza'daydı. Harold'un ise her an bir iş toplantısında veya ziyafette olduğuna göre nerede olduğunu kanıtlaması kolaydır kuşkusuz. Ben ise hiçbir suretle o günkü davranışlarımı kanıtlayamam. Gitmeden bir içki almaz mıydınız komiser? Çok kötü, yardım edemediğim için çok üzgünüm. Dinleyin efendim. Komiser Credoc heyecan içinde çavuşa baktı. Evet, Waterall ne oldu diye sordu. Anımsadım efendim. O herif, orada olduğum sürece onu nerede gördüğümü çıkarmaya çalışıyordum. Birden de aklıma geldi. Dickie Rogers ile birlikte o konser ve yemek olayına adı karıştı. Ama suçunu kanıtlayamadık. Çok kurnaz bir adam. Ve Soho çetesiyle epey alışverişi oldu. Credoc da anımsamıştı. Şimdi Alfred'in yüzü neden ona yabancı gelmediğini anlıyordu. Büyük bir dalaveraya karışmış değildi. Hep ufak tefek işler yapmıştı. Alfred daima çetenin dışında kalıyor. Onlarla görüşmesini açıklayacak daima bir neden buluyordu. Ama polis böyle işlerden sürekli bir gerilla olduğuna inanıyordu. Bu da bazı şeyleri aydınlatıyor dedi Craddock. O mu yaptı dersiniz? Bence cinayet işleyecek tip de bir insan değil. Benim kastettiğim başka. O gün neden anımsamak istemediğini, nerede olduğunu, neden söylemediğini anlamış oldum. Evet, bu da onun için kötü. Aslında değil, kesinlikle anımsamadığını söylemek akıllıca bir davranıştır. Bir hafta önce nerede olduğunu, ne yaptığını anımsamayan çok. Demek sizce suçsuz. Henüz kimse için suçsuz kelimesini kullanamam. Sen araştırmalarını sürdürmelisin, Verhal. Yazıhanesine dönünce Kredok masasının başına geçti ve aşağıdaki notları aldı. Katil uzun boylu esmer bir adam. Kurban Edmund Krakenthorpe'un sevgilisi veya dul karısı Martin olabilir. Anna Stravinska'da olabilir. O sıralarda ortadan kayboldu. Yaş, görünüş ve giyim uyuyor. Rutherford Hall köşküyle bilindiği kadarıyla ilgisi yok. Harold'un ilk karısı olabilir mi? Çiftli evlilik. Harold'un metresi olabilir mi? Şantaj. Alfred'le ilişkisi varsa şantaj olabilir. Onu içeri tıkacak bilgiye sahip miydi? Cedric'in dışarıda kadınla ilişkisi olabilir mi? Paris'te Bel-Air adalarında Martin'in kişiliğine girmiş olan Anna C de olabilir. Kurban bilinmeyen bir katil tarafından öldürülen bilinmeyen bir kadındır. Son varsayım en akla yakın olanıdır diye mırıldandı Craddock. Zor bir vakaydı bu. Neden anlaşılmadan vaka üzerinde çalışmak olanaksız? O ana dek önerilen tüm nedenler yetersiz veya olanaksız gibi geliyordu ona. İhtiyar Bay Krakenthorpe öldürülmüş olsaydı bir sürü neden bulunabilirdi. Birden aklına bir şey gelip defterine bir şeyler daha not etti. Noel'deki hastalık hususunda Doktor Q'dan bilgi iste. Cedric, Cuma günü neredeydi? Sen dedikoduları öğrenmek için Bayan Mee ile görüş. 16. bölüm. Craddock Madison Caddesi 4 numaralı eve gittiğinde Bayan Marple'ın yanında Lucy Aylesbarov'un olduğunu gördü. Önce tereddüt etti ama sonra Lucy Aylesbarov'un yararlı bir yardımcı olabileceğini düşündü. İki basma kalıp sözlerden sonra cebinden defterini çıkardı. Sonra 3 onluk 2 beşlik de çıkararak Bayan Marple'a uzattı. Bu da ne komiser diye sordu yaşlı kadın. Danışman bedeli, cinayet hususunda uzmansınız. Nabız, ateş, yöresel tepkiler, cinayet nedenleri. Hepsini öğrenebilir, çözümleyebilirsiniz. Ben sadece zavallı bir polisim. Bayan Marple gülmeye başladı. Lucy Aylesbarov önce şaşırdı, sonra da kahkahayı bastı. Demek siz de bir insanmışsınız, Komiser Kredok dedi. Eh, bugün görev başında sayılmam. Daha önce onunla karşılaşmış olduğumuzu söylemiştim dedi Bayan Marple Lucy'ye. Sören'in Kiltering dedesidir. Benim de çok eski bir dostum. Dedemin onun hakkında ne dediğini duymak ister miydiniz Bayan Aylesbarov? Tanrı'nın yarattığı en iyi dedektif olduğunu, doğuştan zeki olduğunu da sözlerine eklemişti dedem. Bayan Marple kızarmış, bozarmıştı. Sevgili Sir Henry diye mırıldandı. Daima iyidir o. Gerçekten sanıldığı kadar zeki değilim ben. Sadece insan tabiatını bilirim, kasabada yaşadığım için. Lucy anlamamış gibi bakıyordu ama Kredok anlayışla başını salladı. Evet, gerçekten Bayan Marple, ama oraya siz de gittiniz değil mi diye sordu komiser. Evet, gittim. Çok iyi vakit geçirdim. İhtiyar Bay Krakenthorpe'un görmediğim için hayal kırıklığına uğradım. İnsan her şeyi birden elde edemez. Cinayet işleyeni görseniz hemen suçlu olduğunu anlayabilir misiniz diye sordu Lucy. Oh, bunu söyleyemem canım. İnsan tahmin yürütmek için karşı konulmaz bir istek duyar. Ama cinayet gibi ciddi konularda tahmin kötüdür. Yapabileceğimiz tek şey ilgili kişileri incelemek ve onların kimi anımsattığını saptamaktır. Cedric ve banka müdürü gibi mi? Banka müdürünün oğlu canım. Bay Eady daha çok Bay Harold'a benziyordu. Muhafazakar bir adam. Paraya da düşkün. Rezaleti önlemek için her çareye başvurabilecek bir adam. Ya Alfred diye sordu gülümseyerek. Garajdaki Jenkins diye yanıtladı Bayan Marple hiç düşünmeden. Jenkins aletleri çalmıyordu ama kötü kaliteli bir tornavideyi iyi ve pahalı bir tornavide ile değiştiriyordu. Emma'ya gelince bana geri alayım ve bir anımsatıyor. Daima sakin, daima hanımefendi. Yaşlı annesi onu evirip çeviriyordu ama sonunda annesi öldü ve kıza iyi bir miras kaldı. Acaba Emma'nın evlenmesiyle ilgili abilerine imada bulunmanız doğru muydu? Evet, doğruydu. Erkek değil mi onlar? Burunlarının dibinde olanları bile fark edemiyorlar. Senin de fark ettiğini sanmıyorum. Hayır, fark etmedim. Öyle bir şey aklıma gelmedi. İkisi de öyle. Öyle yaşlı ki demek istedin. Ama Dr. Quimper 40'ın üstünde değil. Saçları kırlaşmış ama gene de genç sayılır. Emma Krakenthorpe ise 40'ın altında. Evlenip çoluk çocuğa karışması için yaşlı sayılmaz. Duyduğuma göre doktorun karısı pek genç öldü ve geride de bir bebek bıraktı. Öyledir. Emma bir şeyler söylemişti bana. Doktor yalnızlık çekiyordur. Çalışkan bir doktorun bir eşe gereksinmesi var. Dinle canım, bu biz cinayeti mi arıyoruz yoksa çöp çatanlık mı yapıyoruz diye sordu Lucy'ye. Korkarım ki fazla duygusalım ben. Biliyor musun Lucy'ciğim, bana göre sen görevini tamamladın. Bundan sonraki işinden önce tatile çıkmak istiyorsan hala vaktin var. Rutherford Hall'den ayrılayım mı yani? Oha olmaz, ben de kapıldım bir kez işe. Çocuklar kadar kötüyüm. Onlar vakitlerin tümünü ipucu aramakla geçiriyorlar. Oysa ne aradıklarını kendileri de bilmiyor. Bayan Marple ona artan bir ilgiyle baktı. Evde kimler var diye sordu Craddock. Cedric burada. Brian hafta sonu için geldi. Harold ve Alfred yarın geliyorlar. Bu sabah telefon ettiler. Güvercinlerin arasında bir kedi saldığınız gibi geldi bana Komiser Craddock. Evet, onları biraz sıkıştırdım. 20 Aralık Cuma günü ne yaptıklarını sordum. Hepsi yanıtlayabildi mi? Harold yanıtladı. Alfred anımsayamadı veya anımsamak istemedi. Herhalde bu soruşturma oldukça zor. Yer, saat, tarih, doğruluğunu kanıtlamak kolay değil. Zaman ve sabır ister ama idare ediyoruz işte. Cedric'le konuşmak üzere biraz sonra Rutherford'a gideceğim, dedi komiser. Ama önce Dr. Quimper'la görüşmek istiyorum. Tam zamanı. Genellikle 6'da ameliyatları yapıyor. 6.30'da serbest oluyor. Ben de eve gidip akşam yemeği hazırlıklarına başlamalıyım. Bir şey hakkında fikrinizi almak istiyorum Bayan Alice Barrow. Şu Martin meselesine karşı ailenin tepkisi nedir? Size bildirdiği için hepsi Emma'ya ateş püskürüyor. Genç kadının size gelmesi için destekleyen tabii ama bence yaklaşmalarının nedeni güzel görünüşüm değil. Bir şeyler bildiğime inanıyorlar. Böyle derken gülüyordu ama Komiser Craddock gülmüyordu. Dikkatli olun dedi. Size yaklaşmaya çalışacaklarına öldürürler bile. Bu daha basit olurdu herhalde, dedi Lucy hafifçe ürpererek. İnsan bazen durumun ciddiyetini unutuyor. Çocuklar ise öyle eğleniyorlar ki. Onlar için bir oyun ama aslında oyun değil. Hayır dedi Bayan Marple. Cinayet oyun değildir. Çocuklar okula ne vakit dönüyorlar? Gelecek hafta. Yarın James Stoddard West'in evine gidiyorlar. Tatil son günlerini orada geçirecekler. Buna memnun oldum. Çocuklar buradayken bir şey olması hoşuma gitmezdi. İhtiyar Krakentorp'a mı? Onun da öldürüleceğini mi sanıyorsunuz? O hayır, ona bir şey olmaz. Çocukları kastettim. Çocukları? Yani Alexander'ı. Ama habire ipucu arıyorlar. Tüm olanlar böyle işlerden hoşlanır ama tehlikeli olabilir. Craddock kadına düşünceli bir halde baktı. Bilinmeyen bir kadının bilinmeyen biri tarafından öldürüldüğüne inanmıyorsunuz değil mi Bayan Marple, diye sordu. Mutlaka bu vakanın Rutherford Hall ile ilgili olduğunu düşünüyorsunuz. Evet, buna eminim. Katığı hakkında bildiğimiz tek şey uzun boylu, esmer bir kadın olduğudur. Arkadaşınız sadece bu kadarını söylüyor. Şu anda Rutherford Hall'da 3 esmer, uzun boylu erkek var. Soruşturma günü dışarı çıkınca 3 kardeşi yan yana gördüm. Arkaları bana dönüktü. Kalın paltoları içinde birbirleriyle tıpatıp aynıydılar. 3 uzun boylu, esmer erkek. Oysa 3 ayrı tiptir onlar. Oh, çok zor. Acaba diye mırıldandı Bayan Marple. Her şey sandığımızdan çok daha kolay, basit olamaz mı acaba? Cinayetler genellikle çok basittir. Neden de çok belirgindir. Şu esrarengiz Martin'e inanıyor musunuz Bayan Marple? Edmund Krakentorp'un Martin adında bir kızla evlendiğine veya evlenmeye hazırlandığına inanıyorum. Emma Krakentorp abinin mektubunu gösterdi size. Emma böyle bir şey uyduracak kadın değildir. Neden uyduruyorsunuz, uydursun sonra? Martin gerçekten var ise cinayet için bir neden vardır, dedi Craddock. Martin'in bir çocukla birlikte ortaya çıkması diğer Krakentorpların hoşuna gitmemiş olabilir. Mirastan alacakları para azalacak, evde elden gidecekti zira. Ancak bu zararları cinayeti gerektirecek kadar önemli değildir. Hepsi parasal yönden zor durumda. Harold da mı, diye sordu Lucy. Zengin görünüşlü Harold bile bazı kötü yatırımlar yaptı, durumu sarsıldı. Kısa süre içinde eline geçecek bol para iflasını önleyebilir. Ama öyleyse... Evet Bayan Alice Barrow. Evet, Martin'in ölümü Harold veya diğerleri için bir zarar sağlamazdı. Ta ki Luther Krakentorp ölünceye dek. Haklısın, ben de aynı şeyi düşündüm ve doktorunun dediğine göre Bay Luther Krakentorp'un sağlığı her zamankinden iyi. Daha yıllar yılı yaşar diyen Lucy birden kaşlarını çattı. Ne düşündünüz Bayan Alice Barrow, diye sordu komiser. Noel de ciddi şekilde hastalanmış. Doktor pirelenmiş, gürültü koparmış. Doktorun telaşını görseniz biri beni zehirledi sanırdınız, dedi ihtiyar bana. Evet, benim de Doktor Quimper'a sormak istediğim bu. Ben gitmeliyim. Tanrım, çok geç oldu, diye bağırdı Lucy. Bayan Marple örgüsünü bırakıp Time dergisini eline aldı ve yarım kalmış bilmeceye baktı. 17. Bölüm. Doktor yorgun ve keyifsiz görünüyordu. Craddock'a bir içki önerdi. Kabul edince de 2 tane hazırladı. Koltuğa çökerken sizin için ne yapabilirim, dedi doktor. Bayan Krakentorp'a bana gelip Martin olayını anlatması için desteklediğinizi duydum. Teşekkür ederim. O aslında onu gelmesi için desteklemedim. Kendi istiyordu. Endişe içindeydi. Abileri ise ona engel olmak istiyorlardı. Mektup gerçek mi dersiniz? Hiçbir fikrim yok. Kendi gözümle görmedim. O olayın iç yüzünü bilen birinin fırsattan yararlanmak istemesi daha akla yakın. Emma'yı etkileyebileceğini ummuştur. Ama yanıldı. Bana neden soruyorsunuz? İlgim yok ki. Aslında bambaşka bir şey sormak için geldim. Duyduğuma göre kısa bir süre önce Noel'de ihtiyar Krakentorp hastalandı. Doktorun yüzü aniden sertleşti. Evet, diye yanıtladı. Midesi bozulmuştu galiba. Evet. Şimdi zor noktaya geldik Bay Krakentop. Sağlığıyla övünüyordu bir gün. Herkesten daha uzun yaşayacağını söylüyordu. Sizden özür dilerim Doktor Quimper. Bana aldırmayın, hastalarımın sözleri beni etkilemez. Evet, boşuna gürültü koparan telaşlı bir insan olarak söz etti sizden. Bir sürü soru sorduğunuzu da söyledi. Devam edin. Şöyle bir cümle kullandı. Doktorun telaşını görseniz biri beni zehirledi sanırdınız. Öyle bir şey aklınızdan geçti mi gerçekten? Quimper hemen cevap vermedi. Ayağa kalkıp bir aşağı bir yukarı yürüdü. Sonunda ne dememi bekliyorsunuz yani diye bağırdı. Gerçek kanıt yoksa şunu bunu babasını zehirlemekle suçlayabilir mi bir doktor? Sadece böyle bir düşüncenin aklınızdan geçip geçmediğini bilmek isterdim. İhtiyar Krakentorp genellikle kuş gibi yiyor. Aile buraya geldiğinde Emma yemekler hazırlıyor. Sonuç mideleri bozuluyor. Anlıyorum. O hastalık sizi hiç ama hiç şaşırtmadı. Pekala, pekala. Gerçekten şaşırdım. Merak ettim. Bu sizi tatmin etti mi? Çok ilginç. Neden kuş kullandınız veya korktunuz? Bağırsak mide bozuklukları rahatsızlıkları çeşitlidir. Ancak ihtiyarın hastalığında mide veya bağırsak bozukluğundan çok arsenik zehirlenmesine benzeyen belirtiler vardı. Soruşturmalarınızın sonucu ne oldu? Kuş kullandığım şeyin doğru olamayacağı kanısına vardım. Bay Krakentorp ben onun doktor olmadan önce de böyle rahatsızlıklar geçirdiğini söyledi. Fazla yemek yediğinde daima hastalandığını da belirtti. Yani ev dolu olduğu zamanlarda, aile toplandığında. Evet, bu da mantığa uygun. Doğrusunu isterseniz Credoc, ben endişelenmiştim. Doktor Morris'e yazacak kadar ileri gittim. Buranın eski doktoru. Aldığınız yanıt neydi? Ağzımı payını aldım. Kısacası salaklık etmemem önerildi. Anlaşılan aptalın biriyim ben. Acaba açık konuşalım. Doktor Bayan Krakentorp'un ölümünden yararlanacak kişiler var. Yaşlı bir adamdır ama sağlıklı sayılır. 90 yaşına dek yaşayabilir. Kuşkusuz kendine iyi bakıyor. Oğulları veya kızı ise ancak geçinebiliyor. Adam onlarla adeta alay ediyor. Emma'yı bu işe karıştırmayın. O katil değil. Ayrıca bu krizleri adam kızıyla yalnız olduğu vakit değil, diğerleri buraya geldiklerinde geçiriyor. Zehirleyen oysa bu önemli olması doğal, önlemi alması doğal diye düşündü komiser. Ama bu düşüncesini açıklamadı. Bu hususta cahilim dedi Credoc. Ama zehirin yani arseniğin verildiğini farz edecek olsak Krakentorp'un ölmemesi büyük şans, öyle mi? Beni de rahatsız eden nokta bu ya. İhtiyar Morris'in dediği gibi aptalın biri olduğuma inanmama da yol açan bu. Azar azar arsenik verilmiş değil. Oysa genellikle bu zehrin uygulama yöntemi budur. Doğal nedenlerden ileri gelmediğini kabul edecek olsak katilin her defasında sadece gözdağı verdiğini düşünmemiz gerek. Bu da mantığa uymuyor. Yani öldürülmesi için yetersiz miktar veriyor demek istiyorsunuz. Evet, diğer yandan Krakentorp'un bünyesi çok güçlü. Bir başkasını öldürecek kadar büyük bir arsenik miktarı onu sadece rahatsız eder. Ama gene de katilin bunu fark edip dozu arttırmış olması gerekirdi. Neden yapmadı bunu? Garip bir sorun, mantığa uymuyor. Komiser Credoc. Komiser aniden irkildi. Ön kapıyı çalmak üzereydi. Alexander ve arkadaşı yanına geldiler. Arabanızı duyduk ve yakalamak istedik sizi dedi Alexander. Hadi içeri girelim dedi komiser elini tekrar zile uzatarak ama Alexander ona engel oldu. Bir ipucu bulduk dedi. Allah o kızın belasını versin diye düşündü Credoc. Yüksek sesle şahane dedi. Haydi içeri girip bakalım. Hayır, biri mutlaka bize engel olur. Gelin ahıra girelim. Credoc isteme istemeye çocuklarla ahıra gitti. Stoddard West ağır bir kapıyı itti. Uzandı ve lambayı yaktı. Ahıra istenmeyen eşyalar atılmıştı. Kırık iskemleler, paslı bahçe araçları, makineler, yaylı şilteler, tenis fileleri. Buraya sık sık geliriz diye açıkladı Alexander. Gerçekten bir ipucu efendim dedi Stoddard West gözlükleri arkasında gözleri parlayarak. Bugün öğleden sonra bulduk. Günlerden beri arıyorduk. Çalılıklarda ve ağaçların kovuklarında. Sonra da kazanın bulunduğu ambara gittik. İhtiyar Hillman kağıt dolu kocaman bir sandık bulunduruyor orada. Kazan sönüp tekrar yakmak istediği vakit kullanıyor. Bulduğu her kağıt parçasını oraya atıyor. Ne buldunuz diye sordu Credoc. İpucu. Dikkat Stoddard, eldivenlerini giy. Stoddard West pis bir çift eldiven çıkardı. Cebinde duran kutuyu eline aldı. İçinden buruşmuş bir zarf çekti. Onu komisere uzattı. İki çocuk da soluğunu tutmuştu. Credoc zarfı inceledi. Bu zarf postayla gönderilmişti. İçinde mektup yoktu. Üzerinde Bayan Martin Krakentorp 126 Elvers Crescent No. 10 yazılıydı. Görüyorsunuz ya dedi Alexander soluk soluğa. Kadının buraya geldiğini kanıtlıyor. Edmund Dayı'nın Fransız karısı. Öldürülen oydu herhalde diye söze karıştı Stoddard West. Bence Lloyd'daki kadın oydu. Siz ne dersiniz efendim? Olabilir, olabilir. Bu çok önemli değil mi? Parmak izleri arayacaksınız değil mi? Elbette, elbette. Büyük şans bizim için değil mi diye sordu Stoddard West için çekerek. Son günümüzde. Son gününüzde mi? Evet diye yanıtladı Alexander. Yarın Stoddard'ın evine gidiyoruz. Son 2-3 günü orada geçireceğiz. Craddock zarfı inceleyip duruyordu. Oh, akıllı kızdı Shirley. Posta damgasını nasıl taklit edebilmişti? Daha yakından baktı ama ışık yetersizdi. Çocuklar için iyi bir eğlence olmuştu ama ya kendisi? Lucy hiç düşünmemişti bunu anlaşılan. Zarf gerçek olsa hayrete geçmesi gerekirdi. Haydi çocuklar dedi. İçeri girelim. Çok yardımcı oldunuz. 18. Bölüm. Craddock çocukların rehberliğinde arka kapıdan eve girdi. Anlaşılan onların giriş yeri bu kapıydı. Mutfak parlak ve neşeli görünüşlüydü. Beyaz bir önlük giymiş bulunan Lucy hamur açıyordu. Brian Eastley duvara yaslanmış onu izliyordu. Selam baba dedi Alexander. Gene burada mısın? Burası hoşuma gidiyor. Bayan Alice Barrow'da rahatsız olmuyorsa. Hiç rahatsız olmuyorum. İyi akşamlar Komiser Craddock. Mutfakta araştırma mı yapacaksınız diye sordu Brian. Tam anlamıyla değil. Bay Cedric Krakentorp burada mı hala? Evet, onu mu istiyorsunuz? Onunla biraz konuşmak isterdim. Gidip bakayım, belki de yürüyüşe çıktı. Sağ olun dedi Lucy, genç adama dönerek. Ellerim ona bulaşmış, yoksa ben giderdim. Ne yapıyorsunuz diye sordu Studdard. Korkunç acıktım. Şeftali pastası. Kilerde de kek var. Çocuklar kilere doğru fırladı, kapıda çarpıştılar. Öyle oburlar ki dedi Lucy. Sizi kutlarım. Neden? Kurnazlığınızı ve zekanızı. Şunun için. Ne için? Craddock mektubu gösterdi. Gerçekten inandırıcı dedi. Neden söz ediyorsunuz siz? Şundan kızım, şundan. Lucy komiseri anlamadan bakıyordu. Craddock birden bayılacak gibi oldu. Şu ipucunu uydurup çocukların bulması için kazan odasına koymadınız mı diye sordu. Çabuk söyleyin. Neden söz ettiğinizi anlayamadım. Yani Brian'ın döndüğünü gören komiser zarfı hemen cebine attı. Brian, Cedric kütüphanede sizi bekliyor dedi. Cedric Krakentorp komiseri görmekten çok hoşnut görünüyordu. Biraz casusluk mu yapıyorsunuz diye sordu. Bir ilerleme var mı? Var sayılır. Cesedin kime ait olduğunu öğrendiniz mi? Tam anlamıyla saptayamadık ama bir fikrimiz var. Güzel. Elde ettiğimiz son bilgilere dayanarak bazı sorular sormam gerek. Burada olduğunuza göre sizle başlamak istiyorum Bay Krakentorp. Uzun süre burada olmayacağım. Bir iki gün sonra Ibiza'ya dönüyorum. Öyleyse tam vaktinde geldim. Buyurun sorun. 20 Aralık Cuma günü nerede olduğunuzu ve neler yaptığınızı bilmek istiyorum. Cedric merakla komisere baktı. Arkaya yaslandı, esnedi ve düşünmeye koyuldu. Pekala ama daha önce Ibiza'da olduğumu söylemiştim. Sabahları resim yapıyorum. 3'ten 5'e dek dinleniyorum. Sonra bir aparatif alıyorum. Bazen valiyle birlikte bazen doktorla piyaza kahvesinde buluşuyoruz. Ondan sonra yemek yiyorum. Gecelerimi ise oradaki dostlarımla Scotty'nin barında geçiriyorum. Oldu mu? Gerçeği bilmeyi yeğlerim Bay Krakentorp. Bu çok kırıcı bir söz komiser. Öyle mi? Ibiza'dan 21 Aralık'ta ayrılıp aynı gün Londra'ya vardığınızı söylediniz. Doğru. Emma Krakentorp yan odadan geldi. Soru soran gözlerle bir komisere bir Cedric'e baktı. Bana bak Em, Noel'den bir önceki cumartesi gelmedim ben? Doğru havaalanından. Evet öyle üzeri geldin. Bizi çok aptal sayıyorsunuz herhalde Bay Krakentorp. Bu tip şeyleri araştırıp öğrenebiliriz. Pasaportunuzu gösterirseniz. O kahrolası pasaportu bulamıyorum. Bu sabah arayıp durdum. Bulabileceğinizi sanıyorum Bay Krakentorp. Kayıtlara göre siz bu ülkeye 19 Aralık'ta geldiniz. Şimdi de buraya vardığınızı 21 Aralık öğle saatlerine dek ne yaptığınızı açıklayın bana. Oh işte uygarlığın alet etmesidir bu. Bir sürü form doldurman, kayıtlar ne yaptığını ortaya çıkarıyor. Bürokratik bir devletin kötülükleri. İnsan istediği yere gidemez, istediğini yapamaz. Mutlaka bir soru sorar. Şu 20 Aralık günü için bu denli gürültüyü koparılmasının nedeni nedir? Cinayetin işlendiğine inandığımız tarihtir. Tabii yanıtlamasını reddedebilirsiniz ama... Yanıtlamam için nedenim yok. Bana vakit tanıyın. Soruşturmada cinayet tarihi saptanmamıştı. Ondan sonra neler öğrendiniz ki? Craddock sesini çıkarmadı. Cedric yan gözle Emma'ya bakarak öteki odaya geçelim mi diye sordu. Emma ben sizi yalnız bırakırım dedi kapıda duraklayıp. Ciddi bir durumdur bu Cedric diye ekledi. Ayın 20'si cinayetin işlendiği tarih ise komisere nerede olduğunu neler yaptığını anlatman gerek. Benim iyi kalpli kardeşim dedi Cedric kız çıkınca. Anlatayım peki. Evet Ibiza'dan ayın 19'unda ayrıldım. Paris'e de uğramayı tasarlıyordum. Ama uçakta çok güzel bir kadınla tanıştım. Nefis. Kısacası birlikte indik. Kadın Amerika'ya gidiyordu. Bu arada iş için birkaç gün Londra'da kalacaktı. 19'unda Londra'ya vardık. Kingsway Oteli'nde kaldık. Tabii casuslarınız bunu da keşfetmediyse John Brown adı altında kayıt oldum. Böyle durumlarda asla gerçek adımı kullanmam. Ya ayın 20'sinde ne yaptınız? Bir saniye düşüneyim. Sabah akşamdan kalma olduğum için yattım. Öğleden sonra... Dolandım durdum. Önce Milli Galeri'ye gittim. Sinemaya girip Rowan'la Kahramanları adlı filmi izledim. Barda bir iki içki içtim. Biraz uyudum. Saat 10'a doğru kız arkadaşımla dolaştık. Bir sürü pavyona gittik. Bir tane suplayan kurbağaydı. Kız hepsini biliyordu ama ben iyice sarhoş olmuştum. Otele nasıl döndüğümü bile anımsayamıyorum. Sabah kız uçağına binmek üzere otelden ayrıldı. Ben yüzümü soğuk suyla yıkadım. Eczacıdan bir ilaç aldım ve buraya gelmek üzere yola çıktım. O gün İngiltere'ye vardığımı söylememin nedeni Emma'yı incitmek istemeyişimdir. Tatmin oldunuz mu komiserim? Bu dediklerinizi kanıtlayabilir misiniz Bay Krakentop? Özellikle saat 15 ile gece yarısı arasındaki saatler. Sanmam. Milli Galeri'deki bekçiler ilgisizce size bakar. İçi çok kalabalıktır. Hayır, kanıtlayamam. Emma tekrar odaya girdi. Elinde ufak bir defter tutuyordu. Ayın 20'sinde herkesin ne yaptığını araştırıyorsunuz değil mi Komiser Kredok diye sordu. Evet ama defterime baktım. O gün Brockhampton'a gidip kilise toplantısına katıldım. Bire çeyrek kala bitti. Lady Langdon ve Bayan Bartlett ile öğle yemeği yedim. Yemekten sonra Noel için alışveriş ettim. Hediyeler aldım. Granford ve Lyle ile Sweet Spot mağazalarına gittim. Beşe çeyrek kala Shamrock çayhanesinde içtim. Sonra da trenle gelmekte olan Brian'ı karşılamak üzere gara gittim. Eve 6'da döndüğümde babamı sinir içinde buldum. Yemeğini hazır etmiştim ama 5'te gelip çayını verecek olan Bayan Hart görünmemişti. Öyle kızmıştı ki odasına girmiş kapısını kilitlemişti. Kadın ve kısa boylu olduğu için o gün neler yaptığı önemli olmadığını söyleyemezdi elbette Emma'ya. Diğer iki abiniz daha genç değil mi diye sordu. Alfred cumartesi geç git geldi. Cuma öğleden sonra telefonla arayıp beni bulamadığını söyledi. Harold Noel gecesinden önce gelmedi. Sağ olun Bayan Krakentorp. Herhalde bu soruşturmayı gerektirecek en iyi ipuçlarının neler olduğunu sormam gerek. Kretok cebinden mektup zarfını çıkardı. Dokunmayın lütfen ama bunu tanıdınız mı? Ama bu benim el yazım. Martin'e yazdığım mektup zarfı. Ben de öyle düşünmüştüm. Ama nerede buldunuz onu? O mu? Buldunuz mu yoksa? Belki de. Bu boş zarf burada bulundu. Evin içinde mi? Arazide. Demek buraya geldi. Martin. Yani Wright'taki ceset Martin'e mi ait? Öyle görünüyor Bayan Krakentorp. Kente dönünce Armut desinden bir tel buldu Kredok. Bu da öldürülen kızın Martin olma olasılığını güçlendirdi. Tel şöyleydi. Kız arkadaşlarından biri Anna Stravinska'dan bir kart aldı. Anlaşılan kız gerçekten Jamaika'ya gitti. Kartı oradan aldı. Kredok teli buruşturup çöp tenekesine attı. 19. bölüm. Bir sonuç çıkarılamaz bundan dedi Çavuş ve Troll. Kredok Harold Krakentorp'un 20 Aralık tarihindeki hareketleriyle ilgili raporu okuyordu. 9.30'da Sotheby's'te görülmüştü. Ancak erken gittiği söyleniyordu. Russell Çayhanesi'nde onu fotoğraflarından tanımışlardı ama çay saatinde orası çok kalabalıktır. Uşağı akşam yemeği için giyinmek üzere Cardigan Gardens'a döndüğünü onaylamıştı. Saat 7'ye çeyrek varmış oraya geldiğinde. Yemek 7.30'da başladığına göre geç sayılırdı. O gece geldiğini duymamıştı. Ama uzun süre geçtiği için tam olarak da anımsayamıyordu. Harold'un arabasını bıraktığı garajda kimse bulunmazdı. Herkes kendi arabasını içeri sokar kapıyı kilitlerdi. Hepsi olumsuz dedi Kredok için çekerek. Caterer yemeğine gitti ama erken çıktı oradan nutuklar başlamadan. Ya tren istasyonu? Ama gerek Brockhampton gerekse Paddington garlarından olumlu bir yanıt alınamamıştı. Kredok için çekerek Cedric ile ilgili raporu aldı eline. Bu da olumsuzdu ancak bir taksi sürücüsü o gün öğleden sonra ressama benzeyen bir adamı arabasıyla Paddington'a götürdüğünü söylemişti. Şu herife biraz benziyordu demişti. Son İngiltere'ye geldiğinden beri ücretlerin arttığını söyleyerek şikayet etti. O günü anımsamasının nedeni de oynadığı altın kazanmış olmasıydı. İşte Alfred dedi çavuş Wetrol. Sesindeki garip ton Kredok'un başını kaldırıp bakmasına neden oldu. Wetrol en önemli bilgiyi en sona bırakmış bir adamın hoşnutluğuyla gülümsüyordu. Raporun ilk kısmı tatmin edici olmaktan uzaktı. Alfred tek başına yaşıyordu. Belirsiz saatlerde gelip gidiyordu. Komşuları meraklı tipler değildi. Çoğu tüm gün çalışan işçilerdi. Ama raporun sonu ilginçti. Kamyon hırsızlıklarını araştırmakla görevli çavuş Lakey o gün Lord of Breaks'te bulunuyordu. Kocaman bir kamyonu Weddington Brockhampton yolunun kavşağına çekmiş, malları inceliyordu. Birkaç kamyon sürücüsünü de gözaltına almıştı. Biraz ötedeki kahveye bakınca bir masada Dink Rogers çetesinden Chick Evans'ın Alfred ile birlikte oturduğunu görmüştü. İkisini de tanıyordu, aleyhlerinde tanıklık etmişti. Neler pişirdiklerini merak etmiş. Gün cuma, tarih 20 Aralık, saat 21.30'du. Alfred Krakentorp birkaç dakika sonra kahveden ayrılıp Brockhampton'ın yönüne gitmişti. Brockhampton garının biletçisi de William Baker, Bayan Krakentorp'un abilerinden biri olduğunu bildiği bir adamın biletini delmişti. Günü gayet iyi anımsıyordu zira çatlak kadının biri yanlarından geçen trende bir cinayetin işlendiğini gördüğünü iddia etmişti. Raporu bir yana bırakırken Alfred mi diye mırıldandı. Alfred, acaba? O gün vaka mahallindeymiş demek. Greylock başını salladı. Evet, Alfred 4.33 treniyle Brockhampton'a gitmiş ve cinayeti işlemiş olabilirdi. Sonra otobüse binip dönmüştü belki. Lord of Briggs'e gidip oradan 9.30'da ayrılabilir. Rutherford'a gidip cesedi Leith'e koyabilir ve 11.55 treniyle Londra'ya dönebilirdi. Dicky Rogers çetesi üyelerinden biri ona yardım etmiş olabilirdi. Ama Greylock bu hususta kuşkuluydu. Çete üyeleri tatsız, dalaverici kişilerdi ama katil değillerdi. Rutherford Hall'da Krakenthorpe ailesinin toplantısı vardı. Harold ve Alfred Londra'dan gelmişlerdi. İkisi de sinirliydi. Lucy kimseden emir almadan kokteyller hazırlamış, içine buz atmış ve kütüphaneye götürmüştü. Erkeklerin sesleri yükselmişti. Hall'den duyuluyordu. Harold öfkeyle ''Tamamen senin suçun Emma'' diyordu. ''Bu denli aptalca nasıl davranabildiğini anlayamadım. O mektubu Scotland Yard'a götürmemiş olsan, çıldırmış olmasın.'' diye bağırdı Alfred. Kızı suçlamayın diye söze karıştı Cedric. Cesedin Martin'e ait olduğu nasılsa öğrenirlerdi. O vakitte durumumuz daha kötü olurdu. Sana göre avoş Cedric dedi Harold. Ayın 20'sinde burada yoktun ama Alfred de benim için sıkıcı bir durum. Allah'tan o gün öğleden sonra ve gece ne yaptığını anımsayabildim. Anımsayabildiğine eminim. Sen bir cinayet işleyecek olsan o saatlerde başka bir yerde olduğunu kanıtlayacak kadar saatleri ayarlarsın zaten. Herhalde sen benim kadar şanslı değilsin bu hususta dedi Harold soğukça. Bazı koşullara bağlı bu. Polise kanıtlayamayacağın gerçekleri söylemektense hiçbir şey söylememek daha iyi. Bu hususta pek akıllıdırlar. O kadını öldürdüğümü ima ediyorsan, oh bırakın bunları artık diye bağırdı Emma. Hiçbiriniz o kadını öldürmedi. Ve şunu bil ki ayın 20'sinde ülke dışında değildim. Polis de biliyor. Demek hepimiz kuşku altındayız. Emma olmasaydı, oh gene başlama Harold diye yalvardı Emma. Doktor Quimper, Bay Krakenthorpe ile birlikte olduğu çalışma odasından çıktı. Lucy'nin elindeki kavanozu görünce ne oluyor, bir şey mi kutlanıyor diye sordu. Hayır, suçlamalar oluyor. Nasıl? Emma'yı suçlayıp duruyorlar. Gerçekten mi? Kavanozu Lucy'nin elinden alan Quimper odaya girdi. İyi akşamlar dedi. Ah Doktor Quimper, size bir iki sözüm var diye bağırdı Harold. İşimize burnunuzu sokup kardeşimin Scotland Yard'a gitmesini öğütlemekle elinize ne geçti merak ediyorum. Bayan Krakenthorpe fikrimi sordu. Ben de söyledim. Bence çok iyi ve yerinde bir davranıştı onunkisi. Siz ne cesaretle? Kız Bay Krakenthorpe Lucy'yi çağırıyordu. Çalışma odasında durmuş kulak kabartıyordu. Lucy isteme isteme evet Bay Krakenthorpe diye sordu. Bu akşam yemeğe ne var? Çok güzel mayonez yapıyorsun. Mayonez yemeyeli de günler oldu. Pekala Bay Krakenthorpe yaparım. Güzel, iyi bir kızsın Lucy. Bana iyi davranırsan ben de seni ödüllendiririm. Lucy mutfağa döndü. Tasarladığı tavuk kızartmasından vazgeçerek mayoneze gerekli malzemeleri seçmeye başladı. Ön kapı ise kapandı ve pencereden Doktor Quimper'ın öfkeli adamlarla çıkıp arabasına bindiğini gördü Lucy. Genç kız için çekti. Çocukları çok arıyordu. Brian'ı da. Doktor Quimper arabasını garaja soktuğundan gecenin üçüydü. Bayan Joss Simkins ikizleri olmuştu. Böylelikle 8 kişilik ailesi kalabalıklaşmıştı. Bay Simkins ikiz mi demişti. Neye yarar? 500 olsa anlarım. 4 bir ülkeden hediyeler yağardı. Gazetelerde resimler çıkardı. Kraliçe hazretleri bile telgraf gönderilmiş 500 ailelerine. Ama ikizlerin yararı ne? Sadece doyması gereken 2 boğaz daha. O anda telefon çaldı. Doktor Quimper küfrederek ayziyi kaldırdı. Doktor Quimper dedi öteki uçtaki ses. Kendisi. Ben Lucy Aylesborough. Rutherford Hall'dan hemen. Doktor Quimper odasından çıkıp soyunmaya başladı. Saatine baktı. 3'ü 5 geçiyordu. Yorgundu. Çok yorgun. Gelseniz iyi olur. Herkes birden hastalandı. Herkes mi hastalandı? Nasıl? Emareler neler? Lucy anlattı. Hemen gelirim dedi doktor. Bu arada kısacası ne yapması gerektiğini söyledi. Sonra telefonu kapatıp tekrar giyindi ve evden fırladı. Saatler sonra ikisi de bitkin halde olan Lucy ve doktor mutfak masasında oturmuş kahve içiyorlardı. Oh buna gereksinmem vardı dedi doktor fincanı bırakırken. Şimdi de Bayan Aylesborough esasa gelelim. Artık iyileşirler dedi doktor Quimper. Ama nasıl oldu bilmek istediğim budur. Yemekleri kim pişirdi? Ben. Neler yediler? Mantar çorbası, piliç ve pilav, mayonez, tavuk ciğerleri ve jambondan yapılan bir çeşit meze. Kanepes diyen. Evet kanepes diyen. Pekala mantar çorbası teneke içinde miydi? Tabii ki hayır, kendim yaptım. Siz mi yaptınız? Neler kullandınız? Yarım kilo mantar, tavuk suyu, süt, tereyağı, un ve limon suyu. Aha, herhalde mantarların onları zehirlediğini söyleyeceksiniz. Hayır, çünkü ben de yedim mantar çorbasından ve bir şeyim yok. Evet, bir şeyiniz yok, bunu unutmadım. Kastetmek istediğiniz diye söze başladı Lucy kızararak. Hiçbir şey kastetmedim. Siz akıllı bir kızsınız. Böyle bir şey yapsanız şimdi siz de yukarıda inleyerek yatakta yatardınız. Ayrıca hakkınızda her şeyi biliyorum. Öğrenme zahmetinde bulundum. Buna neden gerek duydunuz Tanrı aşkına? Çünkü buraya gelip yerleşenlerin özgeçmişlerini araştırmayı görevim sayarım. Geçinmek için bu işi yapan, iyi olarak tanınan genç bir hanımsınız. Krakentorp ailesiyle hiç bir temasınız olmadı. Yani ne Cedric, ne Harold, ne de Alfred'in sevgilisisiniz. Pis işlerinde yardım etmiyorsunuz. Gerçekten sizce, gerçekten ben birçok şey düşünüyorum ama dikkatli olmalıyım. Doktor olmanın kötülüğü de bu ya. Şimdi devam edelim. Tavuk, mayonez siz de yediniz mi? Mayonez yemedim, sevmem. Sadece tattım. Ha, şurup da yapmıştım. Onu nasıl servis yaptınız? Ayrı ayrı bardaklara koyup sofraya getirdim. Pekala, bu yemeklerin yenildiği çanak tabaktan kaç tane var? Pis tabakları kastediyorsanız yok. Her şey yıkandı, kaldırıldı. Oh, gereğinden fazla çalışkan olmanın cezası. Evet, bu koşullar altında öyle düşünebilirsiniz ama durum bu. Yemeklerden arta kalan var mı? Mayonezden bir miktar kaldı. Bugün Amerikan salatası yapmayı tasarlıyordum. Mantar çorbası da var, şurup artmadı. Mayonez ve çorbayı alayım. Turşu da yediler mi? Evet, şu kavanozlardan biri turşu dolu. Ondan da bir miktar alayım. Doktor Quimper ayağa kalkıp gidip onlara bir daha bakayım dedi. Sabaha dek dayanabilecek misin? Arada bir yokla. 8'e doğru bir hemşire yollayabilirim. Bana söylemenizi isterdim. Sizce zehirlendiler mi yoksa yemeklerden biri mi dokundu? Doktorların fikir yürütmeye hakları olmadığını söyledim. Emin olmaları gerek. Şu yemek örneklerinden kesin bir sonuca varırsam harekete geçebilirim. Yoksa ilk kişiye özen göstermenizi diliyorum dedi doktor elini Lucy'nin omzuna koyarak. Özellikle Emma'ya bir şey olmasını istemiyorum. Zavallıcık henüz hayatını yaşamaya başlamadı bile. Ve bildiğiniz gibi Emma Krakentorp gibi insanlar dünyayı renklendiren kişilerdir. Emma benim için çok değerli. Ona henüz söylemedim ama çok geçmeden açılacağım. Emma'ya iyi bakın. Buna emin olabilirsiniz. İhtiyara da dikkat edin. En sevdiğim hastalarımdan biri olduğunu öne sürecek değilim ama gene de hastamdır. Ve sevimsiz oğullarından birinin veya her üçünün paraya konmak için onu öldürmelerine izin vermeyeceğim. Komiser Bacon'ın şaşkınlık içindeydi. Arsenik diye sordu. Evet, mayoneze karıştırılmıştı. İşte ondan arta kalan. Kaba saba bir tahlil yaptım ama sonuç çok belirgin. Demek katil iş başında. Öyle görünüyor. Ve hepsi etkilendi mi? Bayan Alice Brown'un dışında. Bayan Alice Brown'un dışında. Bu biraz kuşku uyandırıyor. O kızın ne amacı olabilir ki bunu yapması için? Kafadan çatlak olabilir. Öyle bir izlenim uyandırmıyor. Ama bazıları öyledir. Gayet normal davranırlar ama zır deliler. Bayan Alice Barrow deli değildir. Bir doktor olarak Bayan Alice Barrow'un sizin benim kadar aklı başında olduğunu söyleyebilirim. Ayrıca çok akıllı bir genç kadın olduğu için etkilenmeyen tek kişi kendi olmaması için dikkatli davranırdı. O vakitte saptamamız olanaksız olurdu değil mi? Diğerlerinden daha az yediğini mi? Herhalde edemezdim. Zehir her insanı aynı şekilde etkilemez. Aynı miktar bazı kişileri diğerlerinden daha fazla rahatsız edebilir. Hasta öldükten sonra ne kadar aldığını saptayabilirsiniz. Demek şu anda aileden biri diğerlerine kıyasla daha sağlıklıdır. Olduğundan daha hasta görmek için de gayret sarf ediyordur. Kuşku uyandırmamak için diğerleriyle birlikte yatıyordur, öyle mi? Bunu ben de düşündüm. Size gelmemin nedeni de bu. Güvenebileceğim bir hemşire gönderdim. Ama aynı anda her yerde olamaz. Bence hiç kimse ölecek kadar fazla zehir almış değil. Katil bir hata mı yaptı dersiniz? Hayır, bence yemek zehirlenmesini izlenimini uyandıracak kadar koydu. Mantarların neden olduğu düşünüleceğini ummuştur. Ondan sonra hastalardan biri ağırlaşabilir ve ölebilir. İkinci kez zehir verildiği için mi? Evet. Hemşirenin arsenik olasılığından haberi var mı? Tabii, Bayan Alice Barrow'un da haberi var. Siz işinizi benden iyi bilirsiniz ama yerinizde olsam oraya gider arsenikten zehirlendiklerini söylerdim. Bu da katilimizi korkutup planını gerçekleştirmesine engel olabilir. O anda telefon çaldı. Komiser açıp evet dedi. Pekala, bağlayın. Evet, alo, benim... Ne? Ağırlaştı mı? Evet, Doktor Quimper yanımda. Hemşireniz dedi, doktor avizeyi uzatarak. Ben Quimper dedi doktor. Anlıyorum. Evet, haklısınız, evet. Hemen geliriz. Kim diye sordu Bacon. Alfred öldü. 20. bölüm. Craddock'un sesi telefonun öteki ucunda inanılmazlıkla çınlıyordu. Alfred diye soruyordu. Bunu beklemiyor muydunuz diye sordu Bacon. Asla, aslında katilin ne olduğuna inanıyordum. Biletçinin onu anımsadığını duydum. Evet, kuşkular üzerinde toplanmıştı. Demek yanılmışız, orada bir hemşire vardı. Nasıl buna izin verdi? Onu suçlayamayız. Bayan Alice Barrow çok yorgundu, uyumaya çıkmış. Hemşire 5 hastaya birden bakıyordu. İhtiyar, Emma, Cedric, Harold ve Alfred. Galiba ihtiyar dırdıra başlamış, ölmek üzere olduğunu söylüyormuş. Hemşire onu yatıştırmaya gitmiş. Sonra mutfağa inip Alfred için bir bardak çay doldurmuş. Adam çayı içmiş ve nalları dikmiş. Gene arsenik mi? Öyle galiba. Tabii ağırlaşmış olabilir aniden ama Doktor Quimper öyle olmadığına emin. Acaba gerçekten Alfred'i mi öldürmek istediler? Yani Alfred'in ölümünün kimseye yarar sağlamayacağını mı demek istiyorsunuz? İhtiyarın ölümü ise herkes çok kurtuluştu değil mi? Evet, yanlışlık olabilir. Biri çayın ihtiyara götürüleceğini sanmış olabilir. Arsene'in çayla verildiğine emin misiniz? Tabii ki hayır. Hemşire her şeyi yıkamış kaldırmış. Bardak, kaşık, çaydanlık. Ama ancak o yolla verilmiş olabilir. Bu da hastalardan birinin diğerlerinden daha sağlıklı olduğunu kanıtlıyor. Fırsattan yararlanıp bardağa zehri atmıştır. Lucille Sparrow komiser Craddock'u karşılamak için hole çıktı. Biraz solgun ve yorgundu. Epey kötü saatler geçirmişsiniz dedi Craddock. Uzun bir kabus gibiydi. Herkesin öleceğini sandım. Mayonez? Mayonez miydi? Evet, arsenik karıştırılmış. Bu doğruysa katil aileden biri demektir. Başka olasılık yok mu? Hayır, şu kahrolası mayonezi 6'dan sonra yaptım Bay Krakentorp istedi. Mayonez mutfakta dururken onlardan hangisi oraya girip zehri katmış olabilir? Hepsi. Ben sofrayı hazırlarken herhangi biri mutfağa girmiş olabilir. Anlıyorum. Evde kimler vardı? İhtiyar Bay Krakentorp, Emma, Cedric, Alfred, Harold. O gün öğleden sonra Londra'dan gelmişlerdi. Ve Brian. Ama yemekten biraz önce ayrıldı. Brockhampton'da biriyle buluşacakmış. İhtiyarın Noel'deki hastalığı da bundan ileri gelmiş olabilir. Quimper ona arsenik verdiğinden kuşkulanmıştı zaten. Dün gece hepsi aynı derecede hasta mıydılar? En kötü durumda ihtiyardı bence. Doktor Quimper onu kurtarmak için çok uğraştı. İyi bir doktor doğrusu. En fazla gürültü koparan da Cedric'ti. Ya Emma? O da oldukça kötüydü. Acaba neden Alfred? Acaba gerçekten Alfred miydi öldürülmek istenen? Ben de aynı soruyu sordum. Bana bu cinayet anlamsız görünüyor. Şu cinayetlerin nedenini bulabilsem, Lahit'te bulunan kadının Edmund'un dul karısı olduğunu kabul edelim. Artık kanıtlanmış sayılır. Onun ölümüyle Alfred'in kasti zehirlenmesi arasında bir ilişki olmalı. Ailede bir sır var mutlaka. Olamaz gerçekten. Siz de kendinize dikkat edin. Bu evde bir katil var ve yukarıdaki hastalarınızdan biri görüldüğü kadar hasta olmayabilir. Lucy ağır ağır yukarı çıktı. Birden bir ses duyuldu. Kız, kız gel buraya. Lucy odaya girdi. İhtiyar Bay Krakentorp yatağında oturuyordu. Hasta bir adama göre fazla neşeliydi. Şu ev kahrolası hemşirelerle dolu dedi. Donalıp duruyorlar, ateşime bakıyorlar, istediklerini vermiyorlar. Epey pahalıya mal olacaklar. Emma'ya söyle kovsun. Sen bize bakabilirsin. Herkes hasta Bay Krakentorp. Herkese birden bakamam. Mantarlar çok tehlikeli. Dün gece içtiğimiz çorbadır neden. Sen hazırladın. Mantarlarda bir şey yoktu Bay Krakentorp. Seni suçlamıyorum kız. Daha önce de böyle şeyler oldu. Emma nasıl? Bugün daha iyi. Ya Harold? O da daha iyi. Alfred'in nalları diktiği doğru mu? Bunu size kimse söylemeyecekti Bay Krakentorp. Benim kulaklarım delik, duyarım dedi. İhtiyardan bir şey saklanmaz. Demek Alfred öldü ha. Benim paramı yiyemeyecek artık. Bu söyledikleriniz pek güzel bir şey değil. Herkesten fazla yaşayacağım. Görürsün kız. Bana neden geldiğinizi anlayamadım dedi Doktor Morris. Krakentorp ailesini uzun süreden beri tanıyorsunuz diye yanıtladı Komiser Craddock. Evet evet hepsini tanıyorum. İhtiyar Josiah Krakentorp'u da anımsıyorum. Her neyse siz galiba şu aptal Quimper'ın sözlerine inandınız. Şu genç doktorlar daima bir fikre saplanırlar. Lutter Krakentorp'u zehirlemeye çalışan birinin var olduğunu aklına koydu bir kez. Saçma, ihtiyarın midesi daima zayıftı. Ona ben bakıyordum. Doktor Quimper hastalığında garip bazı şeyler sezmiş. Bir doktorun düşünmesi iyi değil ve arsenik zehirlenmesini anlayacak kadar bilgili olduğumu sanmıyorum. Arsenik zehirlenmesini anlamayan bir sürü tanınmış doktor var. Pekala pekala, benim de yanılmış olabileceğimi ima ediyorsunuz. Quimper kimden kuşkulanıyor? Özel olarak kimseden, sadece endişelendi o kadar. Bildiğiniz gibi büyük para söz konusu. Evet biliyorum, Lutter Krakentorp ölünce mirasa konacaklar. Hepsinin paraya ihtiyaçları var ama ihtiyarı öldürecekleri anlamı çıkmaz. Tabii. Gerçek bir neden olmadan kuşku duymak adetim değildir benim. Biraz önce söyledikleriniz beni sarstığını itiraf etmeliyim. Arsenik. Ama bana neden geldiğinizi hala anlayamadım. Benim istediğim Krakentorp ailesiyle ilgili bilgidir. Ailede deli olan var mı? Anlıyorum. İhtiyar Josiah tamamıyla normal bir insandı. Karısı çok sinirliydi. İkinci oğlunun doğumundan biraz sonra öldü. Ladder'ın annesine çektiği ve biraz dengesiz olduğunu söyleyebilirim. Gençken önemsiz gibiydi. Babasıyla çatışıp dururdu. Babasını ayağı kırıklığına uğratmıştı. Bunu sezen Ladder üzülüyordu. Evliliği de başarılı sayılmaz. Onunla konuşursanız oğullarını pek sevmediğini anlarsınız. Kızlarını sever. Emma'yı da. Ölen Edith'i de. Oğullarını neden sevmez? Bunu anlamak için şimdi ruh doktorlarından birine gitmelisiniz. Ama şunu söyleyebilirim, Ladder'da aşağılık kompleksi var. Parasal durumu da onu sinirlendiriyor. Geliri var ama ana paraya dokunamıyor. Oğullarını mirasından mahrum etme etkisi elinde olsa belki onlardan bu denli nefret etmezdi. Onlardan daha fazla yaşamayı istemesinin nedeni de bu mu? Olabilir, cimriliğinin de gelirinin çoğunu biriktirdiğine inanıyorum. Biriktirdiği parayı birisine bırakmıştır. Bu yetkisi de kısıtlı değil ya. O değil ama parayı kime bıraktığını Tanrı bilir. Emma'ya, belki de torunu Alexandra. Torununu seviyor mu? Severdi çünkü oğullarından birinin değil kızının oğluydu. Eddie'nin kocası. Brian Eastley'den hoşlanırdı. Brian'ı pek tanımam ama savaştan sonra sudan çıkmış balığa döneceğini düşünürdüm. Size göre gençlerden birinin akli dengesi bozuk olamaz mı? Cedric diğerlerinden farklı bir tip. Asi. Tamamen normal olduğunu söyleyemem ama tamamıyla normal olan var mı? Harold ciddi ve oldukça dürüsttür. Pek iyi bir insan olduğunu iddia edemem. Soğuk, bencil. Alfred en serserileriydi. Çocukken kilisede kuttan para aşırdığını gözlerimle gördüm. Ama Alfred öldü. Aleyhinde konuşmamalıyım. Ya Emma Krakenthorpe? İyi, sakin bir kız. Onun ne düşündüğünü anlamak olanaksız. Kendi düşünce ve planları var ama kendini saklıyor. Sandığınızdan daha güçlüdür. Edmund'u tanıyordunuz herhalde. Evet, en iyileriydi. İyi kalpli, tatlı bir çocuk. Evlendiğini veya evlenmek üzere olduğunu duydunuz mu? Evet, galiba öyle bir söylenti çıkmıştı ama bu uzun süre önceydi. Evlendiğini gösteren bazı kanıtlar var. Komiser kısaca durumu açıkladı. Lait'te bulunan kadınla ilgili bazı yazılar okudum gazetede, dedi Dr. Morris. Kadının Edmund'un karısı olduğu sanılıyor. Ama o zavallıyı kim öldürmek istemiş olabilir ki? Yani Krakenthorpe ailesinin arsenikle zehirlenmesi bu kadının ölümüyle nasıl bağdaştırılabilir? Ben de bilmiyorum. Bazı düşüncelerim var ama beni tatmin etmiyor. Çok açgözlü biri tüm Doc Krakenthorpe'un servetine göz dikmiştir belki. Aptalın biri olmalı. Bu servet için akıl almaz vergiler ödemek zorunda kalacak. 21. Bölüm. Şu mantarlardan nefret ederim, dedi. Ağzıma koymam, diye sözünü sürdürdü Bayan Kidder. Sadece bir kişinin öldüğüne şükretmeli. Hepsi gidebilirdi ve siz ucuz kurtuldunuz bayan. Neden? Mantarlar değildi. İnanmayın, tehlikelidir şu mantarlar. Aksilikler daima üst üste gelir zaten. Önce o tatsız cinayet, şimdi de mantar zehirlenmesinden Bay Alfred'in ölmesi. Sıra kimdi acaba? Lucy rahatsız olmaya başlamıştı. Kocam buraya gelmemi istemiyor, diye söylendi Bayan Kidder. Uğursuz bir yer olduğunu söylüyor ama Bayan Krakenthorpe'u severim. İyi bir hanımdır, bana da güveniyor. Lucy tepsiler hazırlayıp odalara götürmeye hazırlanıyordu o anda. Hemşirelere gelince bir şey yapamaz onlar, dedi kadın. Sadece demli çayların kendilerine götürülmesini bekliyorlar. Aslında kadın her günkünden daha fazla iş yapmamıştı. Buna rağmen çok çalışıyorsunuz Bayan Kidder. İşten kaçmazsınız, dedi Lucy. Bu söz kadının hoşuna gitti. Lucy tepsilerden birini alıp merdivenden çıktı. Bu da ne, diye sordu Bay Krakenthorpe. Et suyu ve püre. Al götür, ağzıma koymam bunları. Hemşireye biftek istediğimi söylemiştim. Doktor Quimper henüz biftek yememeniz gerektiğini söylüyor. Ben tamamen iyileştim. Yarın kalkacağım. Diğerleri nasıl? Harold çok iyi. Yarın Londra'ya gidiyor. Güle güle. Ya Cedric? Yarın odasına dönme ümidi var mı? Henüz gitmeyecek. Yazık. Emma ne yapıyor? Neden gelip beni görmüyor? Hala yatakta. Kadınlar daima nazlanır ama sen güçlü bir kızsın. Tüm gün didinip duruyorsun. Kolay yorulmam ben. İyi güçlü bir kızsın dedim ya, sana söylediklerimi unuttuğumu da sanma. Bugünlerde göreceksin Emma. Daima istediğini yapamayacak. Bu cimri ve ihtiyar olduğum söylentilerine kural kasma. Eğilip Lucy'nin elini tuttu. Genç kız aceleyle odadan çıktı. Sonra Emma'ya yemeğini götürdü. Oh, sağ ol Lucy, dedi Emma. Bugün oldukça iyiydim. Acıktım da. Bu iyi bir işaret. Yalnız teyzen için üzülüyorum şekerim. Onu görmeye vaktin olmadı. Hayır, olmadı. Seni özlemiştir. Üzülmeyin Bayan Krakenthorpe. Ne kötü günler geçirdiğimizi biliyor. Telefon ettin mi? Son günlerde etmedim. Et öyleyse. İhtiyarlar öyle alıngan ki. Çok iyisiniz. Aşağı inerken vicdansız diyordu. Son günlerde çok meşgul olduğu için başka hiçbir şey düşünecek vakti bulamamıştı. Cedric'e de yemeğini götürdükten sonra Bayan Marple'ı aramaya karar verdi. Cedric yatağına oturmuş bir şeyler yazıyordu. Selam Lucy, dedi. Gene o kahrolası et suyundan mı getirdin? Bugün neşeli görünüyorsunuz. Neler yapıyorsunuz? Plan. İhtiyar öteki dünyayı boylayınca bu makineyi ne yapacağımı planlıyorum. Güzel bir yer ve geniş arazi. Ben mi işletirim yoksa satar mıyım bilmem. Endüstriyel amaçlar için çok yararlı. Ev klinik veya okul haline getirilebilir. Ama ben belki de arazinin yarısını satar, o parayı çılgın bir işe harcarım. Henüz buranın sahibi siz değilsiniz. Olacağım ama diğer şeyler gibi bu paylaşılmış değil. Hepsi benim ve iyi bir fiyatla satarsam elde ettiğim para gelir. Değil, ana para olacağı için fazla vergi ödemeyeceğim. İstersem yakabileceğim kadar param olacak. Düşün bir kez. Paradan nefret ettiğinizi sanırdım. Tabii param olmadığı için nefret ediyorum. Ne güzel bir kızsın sen Lucy. Yoksa uzun süre kadın yüzü görmediğim için mi öyle düşünüyorum? Herhalde nedeni bu. Hala herkes düzene sokmakla mı uğraşıyorsun? Sizi de biri düzene soktu galiba. Şu kahrolası hemşire. Alfred'in soruşturması yapıldı mı? Ne oldu? Ertelendi. Polis akıllıca davranıyor. Şu toplu zehirlenme olayı insanı düşündürüyor. Kendine dikkat et. Ediyorum. Lucy yemeğini yemeden Bayan Marple aradı. Gelemediğim için çok üzgünüm, dedi, ama gerçekten işim çoktu. Tabii anlıyorum canım. Ayrıca şu anda yapılacak bir şey yok. Beklememiz gerek. Evet, ama neyi bekliyoruz? Elseth McWills diye yakında gelecek. Mektup yazıp hemen uçakla geri dönmesini söyledim. Sanıyoruz ki başka birilerinin öleceğini mi? Oh, inşallah ölmez ama insan emin olamaz. Kötü kalpli biri ortalarda dolaşırken ve gerçekten çok kötü birinin aramızda bulunduğuna eminim. Veya çılgın biri. Lucy kendi yemeğini almak üzere mutfağa girdi. Bayan Kidder gitmeye hazırlanıyordu. İyisiniz inşallah bayan dedi. Tabii. Tepsini büyük kasvetli yemek odasına götürdü Lucy. Yemeğini bitirmek üzereyken kapı açılıp Brian Easley içeri girdi. Selam dedi Lucy. Sizi beklemiyorduk. Biliyorum. Nasıllar? Oh, çok daha iyi. Sen bu olay hakkında ne düşünüyorsun? Arsenik yemeğe karıştırılmış. Gazeteler yazmadı. Hayır, polis saklıyor. Yemeklere zehri kim karıştırmış olabilir? Herhalde en akla yakın insan benim. Sen böyle bir şey yapamazsın değil mi? Ben yapmadım. Hayır, mayoneze zehri kimse katmış olamazdı. Kendisi hazırlamış ve sofraya getirmişti. Ancak aileden biri mutfağa girip bu işi görmüş olabilirdi. Neden yapacakmışsın zaten dedi Brian. Sana yararı olmaz ki. Hey, aniden dönmem seni rahatsız etmedi ya. Hayır, kalacak mısınız? Sana yük olmazsam kalmak isterdim. Hayır, olmazsınız. Şu anda işsizim. Kent yaşamından da bıktım. Gerçekten kalmamı ister misin? Oh, benim isteyip istememem önemli değil. Emma'ya sorun diyen Lucy tepsisini alıp mutfağa gitmek üzere kalktı. Brian tepsiyi alarak ben taşırım dedi. Mutfağa birlikte gittiler. Bulaşık yıkamana yardım edeyim mi diye sordu Brian. Bu mutfak hoşuma gidiyor. Aslında tüm evi severim. Bir bez alıp çatalları kurutmaya başladı. Cedric'e kalması yazık diye sözünü sürdürdü genç adam. Satıp gene dışarılara gidecek. İngiltere'nin suyu mu çıktı yani? Health de istemez bu evi. Emma için ise fazla büyük. Alexander'a kalırsa o ve ben burada çok mutlu bir yaşam sürebilirdik. Tabii bir de kadın olsa çok seviniriz. İyi ama bunlardan söz etmenin anlamı yok değil mi? Alexander'ın bu eve sahip olması için herkesin ölmesi gerek. Bu da akla yakın bir şey değil. İhtiyar ise 100 yaşına dek yaşayabilir. Alfred'in ölümüne pek aldırmadı herhalde. Hayır, aldırmadı dedi Lucy kısaca. Kötü ruhlu ihtiyar. 22. bölüm. İnsanlar çok kötü, neler söylüyorlar dedi Bayan Kidder. Ben dinlemiyorum doğrusu. Herhalde diye mırıldandı Lucy. Lahit'te bulunan cesedin Bay Edmund'un savaştaki sevgilisi olduğunu öne sürenler bile var. Kadın buraya gelmiş, kıskanç kocası onu izlemiş ve öldürmüş sözde. Ama uzun yıllar sonra da pek akla yakın değil. Bana da öyle geliyor. Daha kötü şeyler de söylüyorlar. Şaşırırsınız. Bay Harold'un dışarıda evlenip sonra buraya geldiğini ve Lady Alice ile evlendiğini de ileri sürenler az değil. Oh, ne saçma. Evet, çok saçma. Ben bu masallara inanmam tabii. Nasıl da uyduruyorlar. Bayan Emma'nın kulağına gitmemesini diliyorum. Çok üzülür. Çok iyi bir hanımdır. Zaten onun aleyhinde tek kelime söyleyen yok. Ama bu dedikodulardan korkun bayan. Bayan Kidder büyük bir zevkle konuşuyordu. Bunları duymak sizin çok üzüyordur. Oh, çok bayan. Kocama nasıl böyle konuşurlar, nasıl diyordum. Oh, kapı. Doktordur herhalde. Açayım mı? Ben açarım. Ama doktor değildi. Kapı eşiğinde uzun boylu, vizyon paltolu genç bir kadın duruyordu. Bayan Emma Krakenthorpe ile görüşebilir miyim diye sordu. Özür dilerim ama Bayan Krakenthorpe hasta, yatıyor. Kimseyle görüşemez. Hasta olduğunu biliyorum ama onu görmem gerek. Çok önemlidir. Korkarım ki siz herhalde Bayan Alice Barrows'unuz değil mi? Oğlum sizden çok söz etti. Ben Lady Stoddard West'im. Alexander yanımızda kalıyor. Anlıyorum. Gerçekten Bayan Krakenthorpe'u görmem gerek. Hastalığını duydum. Bunun sadece resmi bir ziyaret olmadığına inanın. Oğlumun bana söylediği bir şey üzerine buraya gelmeye karar verdim. Çok önemli bir konu hakkında Bayan Krakenthorpe ile konuşmalıyım. Lütfen ona sorar mısınız? Buyurun. Yukarı gidip Bayan Krakenthorpe'a soracağım. Yukarı çıkıp Emma'nın kapısını vurdu. İçeri girince Lady Stoddard West aşağıda sizi görmek için ısrar ediyor dedi. Emma şaşırmışa benziyordu. Sonra gözleri korkuyla doldu. Oh, çocuklara, yani Alexander'a bir şey olmadı ya. Hayır, çocuklar iyidir, buna eminim. Ama çocukların hanıma bir şey söylemeleri onun buraya gelmesine neden olmuş. Oo, pekala, göreyim onu bari. Nasılım Lucy? Çok iyi görünüyorsunuz. Aslında kalkacak kadar iyiyim dedi Emma. Doktor Quimper yarın kalkabileceğimi söyledi. Gerçekten eskisi gibisiniz. Lady Stoddard West'i buraya getireyim mi? Lütfen. Lucy aşağı inip Lady Stoddard West'e Bayan Krakenthorpe'un odasına çıkar mısınız diye sordu. Konuğu yukarı götürdü. Odanın kapısını açtı ve arkasından kapattı. Lady Stoddard West elini uzatarak yatağa yaklaştı. Sizi rahatsız ettiğim için gerçekten çok üzgünüm. Bağışlayın dedi. Sizi okulun spor bayramında gördüm galiba. Ben de sizi anımsıyorum. Lütfen oturun. Lady oturduktan sonra alçak sesle bu şekilde geldiğim için şaşırmış olmalısınız ama iyi bir nedenim var dedi. Çocuklar bana bir sürü şey anlattı. Buradaki cinayetin onları çok heyecanlandırdığını biliyorsunuz. Benim hoşuma gitmedi tabii, sinirlendim. James'i hemen eve geri çağırmak istedim ama kocam bana güldü. Bu cinayetin evle ve aileyle ilgisi olmadığını söyledi. Ayrıca James'in mektuplarından çok eğlendiğini anlaşılıyordu. Babası onu geri çağırmanın gaddarlık olacağını düşünüyordu. Ben de kabul edip daha sonra birlikte gelmelerine razı oldum. Oğlunuzu hemen geri göndermemiz gerektiğine mi inanıyorsunuz? Oh hayır hayır, bunu kastetmedim. Ama açıklamak çok zor benim için. Gene de söylemeliyim. Çocuklar çok şey öğrendi bu cinayet hakkında. Bana öldürülen kadının, yani polise göre öldürülen kadının savaşta ölen en büyük abinizin dul karısıymış, doğru mu? Bu da bir olasılık. Dikkate alınması gerek. Bulunan cesedin Martin'e ait olduğuna inanmanız için bir neden var mı? Üzerinde mektup, evrak var mıydı? Hayır hayır, ama Martin'den mektup almıştım. Martin'den bir mektup mu aldınız? Evet, İngiltere'de olduğu ve beni görmek istediğini bildiren bir mektup. Onu davet ettim ama bir tel gönderip Fransa'ya dönmek zorunda kaldığını bildirdi. Belki de gitti, bilmiyoruz ama sonra bahçede Martin'e yazılmış bir zarf bulundu. Bu da kadının buraya geldiğini kanıtlıyor. Ama anlamıyorum. Benim neden ilgilendiğimi anlamıyorsunuz, değil mi? Çok doğru, ben de sizin yerinizde olsam anlamazdım. Ama bu söylentileri duyunca buraya gelip gerçekleri öğrenmeye karar verdim. Çünkü, evet... Çocukların söyledikleri doğruysa asla açıklamamaya niyetli olduğum bir gerçeği size söylemem gerek. Martin Dubois benim. Emma söylenenlerin anlamını kavruyormuş gibi konuğuna bak kaldı. Evet, bu sizi çok şaşırttı, anlıyorum ama doğrudur. Abiniz Edmund'la savaşın ilk günlerinde karşılaştık. Aslında evimizde kalıyordu. Geri kalanını biliyorsunuz. Evlenmeye hazırlanıyorduk. Sonra Drunk Creek gerilmesi oldu ve Edmund kayıp ilan edildi. Daha sonra öldüğünü öğrendik. O günlerden söz etmek istemiyorum. Çok eskidendi. Ancak abinizi çok sevdiğimi söylemeliyim. Emma sessizce dinliyordu. Sonra savaşın korkunçluğu hepimizi sardı diye sözünü sürdürdü Lady Stoddard West. Yeraltı karşı koyma kuvvetlerine katıldım. Fransa'dan İngiltere'ye İngilizleri kaçıran çetenin üyesiydim. Şimdi kocamı o vakit tanıdım. Savaş bitince evlendik. Bir ilk kez size yazmayı düşündüm ama bunun bir işe yaramayacağına karar verdim. Sadece eski anıları alevlendirecektim. Ancak oğlumun en iyi arkadaşının Edmund'un yeğeni olduğunu öğrenince bundan garip bir zevk aldığımı itiraf etmeliyim. Alexander Edmund'a çok benziyor. James ve Alexander'ın arkadaş olmaları bence çok güzel bir şeydi. Onu eğilip elini Emma'nın koluna değdirdi. Ama şu cinayet öyküsünü duyunca gelip gerçeği açıklamam gerektiğine karar verdim Emma'cığım dedi. Ya sen yahut ben polise haber vermeliyiz. Ölen kim olursa olsun Martin değil. Sevgili abimin mektubunda söz ettiği Martin'e sen olduğuna inanamıyorum ama anlamıyorum. Bana mektubu yollayan sen miydin? Hayır hayır, ben yazmadım. Öyleyse belki de sizden para koparmayı düşünen biri Martin olduğunu bahane etti. Ama kim olabilir? Herhalde durumu bilenler vardı. Belki, ama benim çok yakın arkadaşım yoktu. İngiltere'ye geldiğimden beri de kimseye söz etmedim. Sonra ne diye bugüne dek bekledi? Ben de anlamıyorum. Bakalım Komiser Credoc ne diyecek? Birden gözlerindeki anlam yumuşadı. Konuğuna sevgiyle baktı. Seni de tanıdığıma çok sevindim canım dedi. Ben de, Edmund senden sık sık söz ederdi. Çok da severdi. Yeni yaşamımdan hoşnutum. Mutluyum ama gene de geçmişi tamamen unutamadım. Emma arkaya yaslanıp derin bir soru kaldı. Gerçekten içime su serpildi dedi. Ölenin Martin olduğundan korkuyorduk ve cinayetin aileden biri tarafından işlenmiş olması gerektiğini düşünüyorduk. Ama şimdi oh, üzerinden bir yük kalktı. Şu ölen zavallının kim olduğunu bilmiyorum ama bizimle ilgisi olamaz. 23. Bölüm. Sekreter Harold Krakenthorpe'un çayını getirdi. Sağ ol Elsa dedi iş adamı. Bugün buraya gelmemeniz gerekti Bay Krakenthorpe. Peki görünmüyorsunuz. İyiyim. Adam kendini gerçekten zayıf hissediyordu. Kötü günler geçirmişti ama hepsi geride kalmıştı artık. Alfred'in dayanamayıp ihtiyarın iyileşmesi garipti doğrusu. İçini çekerek arkaya yaslandı. Kızaklıydı. Henüz iyileşmiş değildi ama yazıhanesine gelmeyi kendi istemişti. İşlerin nasıl gittiğini öğrenmesi gerekti. Zengin izleniminin uyandırdığı vakit herkes seni zengin sanırdı. Gene de çöküntüye uzun süre engel olunamayacaktı. Oh, Alfred yerine babası ölseydi her şey düzelirdi. Ama adam sanki arsenikli güçleniyordu. Gene de endişeli görünmek gerekti. Zengin görünümünü sürdürmeliydi. Daima ezik, daima parasız görünen zavallı Alfred gibi olmamalıydı. Zaten Alfred asla büyük para peşine düşmezdi. Hep ufak tefek işler yapardı. Kuşkulu işlere karışmış, atları kötüye çıkmış kişilerle ilişki kurmuştu. Hapisten hep kıl payı kurtulmuştu. Arada bir para kazanmış ama çok geçmeden eski haline dönmüştü. Aslında Alfred'in büyük bir kayıp olduğu söylenemezdi. Alfred'i hiç sevmemişti. Öldüğüne göre de babasından kalacak hisse fazlalaşmış demekti. Harold'un yüzü aydınlandı. Kalkıp şapkasını aldı, paltosunu giydi ve yazıhanesinden ayrıldı. Bir iki gün dinlense iyi ederdi. Henüz eski gücüne kavuşmamıştı. Arabası aşağıda bekliyordu. Çok geçmeden evinin yolunu tutmuştu. Uşağı Darwin kapıyı açtı. Lady Hazretleri geldiler efendim dedi. Bir an Harold anlamadan uşağa baktı. Alice, ulu tanrım, tamamen o gün döneceğini unutmuştu. Darwin'in uyarması iyi olmuştu. Genel olarak Alice kendisini hayal kırıklığına uğratmıştı. Aslında Alice ile evlenirken çocukların iyi bir ortamda büyüyüp yetişmeleri tasarlamıştı. Ancak çocukları olmamış, Alice ile kendisi arasındaki uçurum derinleşmiş, birbirlerine söyleyecek söz bulamaz hale gelmişlerdi. Alice genellikle arabalarının yanında kalır, kışı River'da geçirirdi. Bu da Harold'un işine geliyordu. Oturma odasına çıktı. Demek döndün canım dedi. Seni karşılayamadığıma üzgünüm. İşim çıktı. Elimden geldiğince erken eve geldim. San Rafael nasıldı? Alice San Rafael'ı anlattı. İnce açık sarı saçlı, solgun, ela gözlü bir kadındı. Monoton bir sesle konuşuyordu. Yolculuğu iyi geçmişti. Yalnız Manş Denizi biraz fırtınalıydı. Lady Alice Krakenthorpe yanıtlamadı. Onun sorunu vakit kazanmak değil, vakit geçirmekti. Emma'nın telgrafı beni endişelendirdi dedi Alice. Hastalanmışsın. Evet. Arsene'ye değinmemeli miydi? Alice'e bakınca söyleyemeyeceğini anladı. Alice'in dünyasında arsenik ile öldürülmenin yeri yoktu. Odasına çıkıp yemekten önce 1-2 saat dinlendi. Yemekte konuşmayı sürdürdü karısıyla. Holdeki masanın üzerinde senin için ufak bir paket var dedi Alice bir ara. Öyle mi? Fark etmedim. Birisinden ağırda veya buna benzer bir yerde bir kadın cesedinin bulunduğunu duydum. Söyleyen bu ağırın Rutherford Hall'a ait olduğunu da belirtti. Ama herhalde başka bir Rutherford Hall'dur. Hayır, bizim ambarımızda bulundu. Gerçekten mi Harold? Rutherford Hall'da bir kadın cesedi, oysa sen bana hiçbir şey söylemedin. Vakit kalmadı ki. Ayrıca çok tatsız bir olaydı bu. Bizle de ilgisi yoktu. Tabii polisle uğraşmak zorunda kaldık. Kimin yaptığını öğrendiler mi? Henüz öğrenemediler. Nasıl bir kadındı? Kimse bilmiyor. Fransız olduğu sanılıyor. O Fransız. Hepinizi çok rahatsız etmiştir. Yemek bitince yalnız oldukları vakit daima oturdukları ufak oturma odasına geçtiler. Harold kendini bitkin hissediyordu. Bugün erken yatacağım dedi. Holdeki masanın üzerinden paketi aldı. Harold ambalaj kağıdını açıp şöminenin yanındaki iskemlesine oturdu. Ufak bir ilaç kutusuydu. İçinde haplar vardı. Üzerinde de her gece iki tane alınmalı diye yazılıydı. Ayrıca Brockhampton'daki eczacının etiketli kağıdı da eklenmişti. Üzerinde Doktor Quimper'ın emri üzerine gönderilmiştir diye belirtilmişti. Harold Krakenthorpe kaşlarını çattı. Kutuyu açıp haplara baktı. Evet, o güne dek aldığı haplarla aynıydı. Ama Quimper artık almasına gerek kalmadığını söylemişti. Ne var canım diye sordu Alice. Endişeli görünüyorsun. Şu haplar her gece alıyordum ama doktor artık gerek kalmadığını söyledi de. Belki de almayı unutma demiştir. Olabilir. Karısına baktı. Kendisini izliyordu. Bir an için Alice'in neler düşündüğünü merak etti. Bakışından bir şey anlamak olanaksızdı. Acaba bir zamanlar kocasını sevmiş miydi? Yoksa başarılı bir iş adamı olduğu için mi evlenmişti? Genellikle yaşamından hoşnut görünüyordu. Bir arabası ve Londra'da bir ev vardı. İstediği vakit yolculuk edebilir, pahalı giysiler satın alabilirdi. Kocasını pek fazla sevmezdi ama Harold da ona aşırı bir sevgi duymazdı. Ortak yanları yoktu. Konuşacak konu bulamıyor, paylaşacak anları olmuyordu. Çocukları olsaydı belki durum değişebilirdi. Harold huzursuzca kıpırdadı. Şu dedesinin vasiyetnamesi çok sevimsizdi doğrusu. Ne torunlarını sevindirmiş, ne de babayı. Babaları üstelik para çocuklarına kalmasın diye sonsuza dek yaşamaya kararlı görünüyordu. Ama ölmeliydi. Çabuk tarafından. Alice hala kendisini süzüyordu. Rahatsız oldu. Yatmaya gitsem iyi olur. Kentteki ilk günümdü dedi. İyi edersin. Doktorun fazla yorulmamanı söylemiştir. Doktorlar hep öyle derler. Haplarını da unutma. İyi geceler dileyip yukarı çıktı Harold. Evet, haplara gereksinme duyuyordu. Henüz bırakmak için çok erkendi. İki tanesini de aldı, suyla yuttu. 24. Bölüm. Başka kimse bu işte benim uğradığım başarısızlığa uğrayamaz dedi Dermot Greydock. Sadık Florence'in oturma odasında oturmuştu. Yorgun, sinirli ve keyifsizdi. Hayır, iyi çalıştın oğlum dedi Bayan Harple. Gerçekten. Öyle mi sanıyorsunuz? Önce tüm ailenizin eğlenmesine izin verdim. Alfred Krakenthorpe öldü. Şimdi Harold. Neler oluyor? Çok bilmek isterdim. Zehirli haplar diye mırıldandı Bayan Marple düşünceli bir halde. Evet, gerçekten şeytani bir yöntem. Daima aldığı hapların tıpatıp aynısı. Bir de daktiloda yazılmış bir not gönderildi. Doktor Quimper'ın emri üzerine. Ama Quimper'ın haberi yok. Eczacının da. Hayır, o hap kutusu Rutherford'dan gönderildi. Emin misin? Evet, aslında Emma için doktorun verdiği hapların kutusuna konulmuştu. Anlıyorum, Emma için. Evet, üzerinde sadece iki hemşirenin ve Emma'nın parmak izleri var. Ve eczacının tabii. Hapları gönderen parmak izleri bırakmamış. Emma'nın hapları çıkarılıp başkalarıyla mı değiştirilmiş? Evet, hapların kötülüğü bu. Birbirlerine benzer. Çok haklısın. Gençliğimizde şurup vardı. Beyaz kırmızı şuruplar. Karıştırmak olanaksızdı. Biliyor musun, benim kasabamda hala eski ilaçları yeğliyoruz. Haplar neydi? Akonin. Genellikle zehir şişelerinde muhafaza edilir. Bol suda eritilip dıştan uygulanır. Ve Harold yutup öldü. Gelip başınızı ağrıtmama kızmamalısınız. Jane teyzeye dertlerini dök. Hep öyle düşünürüm. Çok memnun oluyorum ben. Seni çok severim. Ama her şeyi berbat ettiğimi inkar edemezsiniz. Buradaki polis müdürü Scotland Yard'ı çağırdı. Ama Scotland Yard ne yaptı? Hiç. Hayır, hayır. Evet, evet. Alfred'i kimin zehirlediğini bilmiyorum. Harold'u da. Hala da ilk öldürülen kadının kim olduğuna dair fikrim yok. Şu Martin meselesi vakaya ışık tutar gibiydi. Ama ne oldu? Gerçek Martin ortaya çıkıyor ve Sir Robert Stedart West'in Anna Stravinska'da olmadığına göre. Değil mi? Jamaika'dan kart yolladığına göre. Ama bu kanıt sayılır mı? Yani her isteyen dünyanın her yerinden kart gönderebilir. Bir olayı anımsıyorum. Bayan Brayley sinir hastalığına yakalanmıştı. Bir süre akıl hastanesine yatması gerekiyordu. Ama kadın çocuklarının bunu bilmesini istemiyordu. 14 kart yazıp 14 ülkeden gönderilmesini ayarladı. Ve tatile gittiğini söyledi. Ne demek istediğimi anlıyorsunuz, değil mi? Tabii, Martin meselesi olmasaydı o kanıt gerçekliğini araştırırdık. Çok ilginç. Her şey anlaşılmış gibiydi. Emma Martin Krakenthorpe'dan bir mektup almıştı. Lady Stoddard West gönderemedi o mektubu ama biri gönderdi. Martin olduğunu bahane edip ve belki de para çekmeye çalışacak biri. Bunu inkar edemezsiniz. Hayır, hayır. Emma'nın gönderdiği yanıtın zarfı da Rutherford Hall'de bulundu. Bu da öldürülen kadının oraya gittiğini gösteriyor. Ama kadın oraya gitmedi. Sadece ölüsü getirildi. Tren penceresinden fırlatıldı. Oh, evet. Zarf sadece katilin köşke gittiğini kanıtlıyor. Herhalde kadının diğer eşyalarıyla birlikte zarfı da aldı. Sonra da düşürdü. Acaba yanlışlıkla mı düşürdü? Komiser Bacon'ın ve senin adamların her yeri aramıştı. Zarfı bulamadılar. Daha sonra kazan dairesinde bulundu. Bundan anlaşılmayacak bir şey yok. İhtiyar bahçıvan uçuşan kağıtları toplayıp oraya tıktı. Çocukların kolayca bulabilecekleri bir yere. Sizce bulunması için kasten mi oraya atıldı? Sadece merak ediyorum. Alt tarafı çocukların nerelere baktıklarını kestirmek kolaydı. Zarfı bulunca Anna Stravinska'yı düşünmez oldunuz. Öldürülenin ne olduğuna mı inanıyorsunuz? O kadının geçmişini araştırmaya başlayınca biri telaşlanmış olmalı. Biri bu araştırmalarınızın sürdürülmesini istemedi. Birisinin Martin'in kimliğine girdiğini kabul edelim. Sonra bunu yapmaktan vazgeçti. Neden? Çok ilginç bir soru. Biri Martin'in Fransa'ya döndüğünü bildiren bir tel çekti. Sonra kızı trene bindirip öldürdü. Siz de aynı fikirde misiniz? Tam anlamıyla değil, çok basitleştirdiniz. Basitleştirdim mi? Siz aklımı karıştırıyorsunuz. Haydi söyleyin, öldürülen kadının kim olduğunu biliyor musunuz? Bilmiyor musunuz? Emin değilim, kim olduğunu bilmiyorum ama tahmin ediyorum. Oh, anladım diyen komiser pencereden bir göz attı. Ve sizin Lucy Aylesbarov geliyor, ben gideyim bari. 25. Bölüm. Kontine kelimesine baktım dedi Lucy. Hal hatır sorulmuş. Lucy bir koltuğa oturmuştu. Bakacağını biliyordum diye gülümsedi Bayan Marple. Şöyle diyor. Lorenzo Tonti, İtalyan bankeri. Ölen üyelerin hisselerinin yaşayanların kar hisselerine ilave edilmesini öngören bir ödenek sisteminin ilk uygulayan kişi. Aradığınız buydu değil mi? Bu vakaya da uyuyor. Daha iki ölüm meydana gelmeden siz düşünüyordunuz bunu. Bayan Marple kıza baktı. Bu tanıdığı Lucy Aylesbarov'dan çok farklı bir insandı. O vasiyetnamenin böyle bir şeye yol açması doğal diye sözünü sürdürdü Lucy. Tek bir kişi hayatta kaldığı takdirde tüm servet ve mala konacak. Oysa paylaşılsa dahi herkese yetecek kadar para vardır. İnsanlar açgözlüdür canım. Bazı kimseler yani. Daima bu işler öyle başlar. Aslında başlangıçta cinayeti düşünmezsin. İşlemek aklına gelmez. Sadece açgözlü olmakla başlıyor her şey. Buradan da 3 cinayet işlendi. Martin'in kişiliğine giren kadın Alfred ve Harold sadece 2 kişi kaldı. Cedric ve Emma mı? Emma olamaz. O uzun boylu, esmer bir erkek değil. Hayır, Cedric ve Brian'ı kastettim. Sarışın olduğu için Brian'ı düşünmemiştim. Sarı bir bıyığı, mavi gözleri var ama geçen gün Lady Stoddard West geldiği gün Kadın benle vedalaşıp arabasına yürüyordu. Birden dönüp bana gelirken balkonda duran o uzun boylu esmer adam kimdi diye sordu. Önce kimi kastettiğini anlayamadım çünkü Cedric hala yatıyordu. Şaşkınlıkla Brian Easley'i mi soruyorsunuz yoksa dedim. Tamam diye bağırdı Lady Stoddard West. Gizli birlik lideri Easley. Bir kez bizim sığınakta saklanmıştı. Onunla tekrar karşılaşmak isterdim. Sonra ben de genç adama baktım. Arkası bana dönük olduğu halde balkonda duruyordu. Düzleştirmek için sürdüğü Bryant'in yüzünde bir erkeğin saçı koyu renk izlenimini uyandırabilir. Bryant'in saçı aslında kumraldır ama uzaktan loş ışıkta koyu gibi duruyor. Demek arkadaşınız trende gördüğü erkek Bryant olabilirdi. Bunu ben de düşünmüştüm. Sizin düşünmediğiniz bir şey yok mu? Her neyse ama Brian Easley'nin bu cinayetleri işlemesi ona bir yarar sağlamaz ki. Yani para ona değil Alexander'a kalacak. Daha rahat bir yaşam sürebilirler. Bazı kolaylıklar elde edebilirler ama ana paraya dokunamazlar. Ta ki Alexander 21 yaşına basıncaya dek. Ama 21 yaşına basmadan Alexander'a bir şey olacak olsa tüm para babasına kalır. Lucy dehşet içinde baktı yaşlı kadına. Öyle bir şey yapamaz kendi oğluna. İnsanlar hiç belli olmaz tatlım. Bu çok korkunç ve üzücü ama çocuklarını öldürenler de var. Sigorta parasını alabilmek için 3 çocuğunu zehirleyen bir kadın tanıyorum. İzinli eve gelen oğlunu da zehirleyen bir kadın vardı. Bu söylediklerim sana yardımcı oldu mu Lucy? Hangi yönden? Rahatlaman için, aslında merak etmen için neden yok. Elsie McQuilty yakında geliyor. Ne fark eder ki? Bence gelmesi çok önemli. Merak etmenin önüne geçemiyorum. Aile beni ilgilendirmeye başladı. Evet, ikisine de bağlısın değil mi? Ne demek istiyorsunuz? Ailenin iki oğlundan söz ediyorum. Daha doğrusu biri ailenin oğlu, diğeri damadı. Ailenin iki sevimsiz ferdinin ölüp daha çekici ve cana yakın olanların hayatta kalması senin için şanssızlık. Cedric Reckenthorpe'un çok çekici bir insan olduğunu ben de fark ettim. Bazen onunla kavga etmek için büyük bir istek duyuyorum. Evet, bundan da zevk alırsın. Sen hayat dolu bir kızsın. Çekişmek hoşuna gidebilir. Evet, adamın cazibesini anlıyorum. Bay Isler ile ise romantik tipte bir erkek. Daha çok mutsuz bir küçük çocuğa benziyor. Bu da kadınları cezbeder. Ama ikisinden biri katildir. Herhangi biri olabilir. Alfred'in veya Harold'un ölümüne zerre kadar üzülmeyen Cedric var. Mutlu görünüyor. Rutherford Hall'de onun olduğu vakit neler yapacağını planlıyor. Oh Lucy, bunlara çok üzüldüm. Ya Brian? Bu inanılmaz bir şey ama Brian o köşkte yaşamak istiyor. Orasını gerçekten seviyor. Alexander'ın da isteyeceğini düşünüyor. Bir sürü plan kuruyor. Anlıyorum ama senin dilinin altında bir şey daha var değil mi? Evet, birkaç gün öncesine dek farkına varmadığım bir şey. Brian o trende olabilirdi. 433 Paddington treninde mi? Evet, Emma 20 Aralık günü neler yaptığını komisere anlatmak zorunda olduğunu sandı. Anlattı da sabah bir toplantıya gitmiş sonra alışverişe çıkmıştı. Green Shamrock'ta çay içmiş sonra da Brian'ı karşılamak için istasyona gitmiş 4.50 treniyle gelmiş. Ama 4.32 ile gelip biraz dolaşmış. Sonra da 4.50'den indiğini söylemiş olabilir. Trende indi deme, trendeydi demek. Bu bir şey kanıtlamıyor ama beni deli eden bir kuşkulardır. Belki de hiç öğrenemeyeceğiz. Öğreneceğiz tabii. Yani katil artık durmaz. En önemlisi de Elsie McQuilty yakında burada olacak. 26. Bölüm. Elsie senden ne istediğini iyice anladı mı diye sordu Bayan Marple. Anladım ama isteğin bana garip geldi Jane. Hiç de garip değil. Ama bir eve ilk kez gideceğim. Hemen de yukarı çıkıp çıkamayacağımı soracağım. Hava çok soğuk. Alt taraf mideni bozan bir şey yemiş olabilirsin. Olur böyle şeyler. Niyetini bir açıklasan Jane. Bunu yapamam. Oh ne kadar kötüsün. Önce beni İngiltere'ye dönmeye zorladın. Şimdi de özür dilerim ama bunu yapmak zorundaydım. Her an bir kişi daha öldürülebilir. Tabii herkes artık dikkat ediyor. Polis de onları koruyor. Ama katilin herkesi aldatacak kadar zeki olduğunu sanmıyorum. Sen ve ben Elsie çocukluğumuzdan beri görevimizi yapmak zorunda olduğumuza inandırıldık. Elbette bizim gençliğimizde şimdiki vurdum duymazlık yoktu. Demek anlaştık. Taksi de geldi. Bayan McQuilty paltosunu giydi, Bayan Marple şallarına sarıldı, sonra ilk kadın birlikte onları Rutherford Hall'a götürecek taksiye bindiler. Gelen kim olabilir diye sordu Emma pencereden bakarak. Oh galiba Lucy'nin yaşlı teyzesi. Oh çekilmez, evde olmadığını söyle diye bağırdı Cedric. Yani aşağı inip evde olmadığımı mı söyleyeceğim, yoksa Lucy'den teyzesine benim evde olmadığımı söylemesini mi isteyeceğim? Bunu düşünmemiştim. O anda kapı açıldı ve Bayan Marple içeri girdi. Yanında da uzun boylu bir kadın vardı. Sizi rahatsız etmediğimizi ümit ederim dedi Bayan Marple Emma'nın elini tutarak. Ama bir gün sonra eve dönüyorum ve Lucy'ye gösterdiğiniz ilgi ve iyilikleriniz için teşekkür edip vedalaşmak istedim. O unuttum. Arkadaşım Bayan McQuilty'yi tanıştırabilir miyim? Benle kalıyor. Nasılsınız dedi Bayan McQuilty. Önce Emma'ya sonra da Cedric'e bakarak. O anda Lucy odaya girdi. Jane teyze diye bağırdı. Bilmiyordum. Bayan Krakenthorpe'a Allah'a ısmarladık demeye geldim. Sana çok iyi, çok iyi davrandı o Lucy. Asıl bize iyi davranan Lucy'dir. Gerçekten köle gibi çalıştırdık onu diye söze karıştı Cedric. Hastalara baktı, merdivenleri koşarak inip çıktı, hasta yemekleri yaptı. Hastalandığınızı duyunca çok üzüldüm. İyileşeceğinizi ümit ederim Bayan Krakenthorpe. Oh, iyiyiz artık. Çok hasta olduğunuzu söyledi Lucy. Yemekten zehirlendiniz galiba, mantardan mı? Henüz neden zehirlendiğimiz anlaşılmadı. İnanmayın ona diye bağırdı Cedric. Herhalde dolaşan söylentileri siz de duydunuz Bayan Marple. Evet, söylentileri duydunuz herhalde Bayan Marple. Çevrede arsenik kadar heyecan yaratan başka bir şey yoktur. Cedric, bu şekilde konuşma, biliyorsun Komiser Credoc. Bak, herkes duydu zaten, siz bile değil mi? Diye sordu genç adam iki yaşlı hanıma bakarak. Ben ancak geçen gün dışarıdan ülkeye döndüm dedi Bayan McGusty. Demek yöresel dedikoduları henüz duymadınız. Mayoneze arsenik karıştırılmış. Lucy'nin teyzesi bunu gayet iyi biliyor. Evet, bir şeyler duydum ama size söyleyerek zor duruma düşürmek istemedim. Abime önem vermeyin siz. O şakadan hoşlanır. Ama öyle derken Cedric'e şefkatle bakıyordu. O anda kapı açıldı ve Bay Krakenthorpe bastonunu yere öfkeyle vurarak içeri girdi. Çay nerede? Neden çay hazır değil diye bağırdı. Hey sen kız, neden çay getirmedin? Hazır efendim, hemen getiriyorum. Sofrayı kuruyorum. Yemeklerin saatinde yenilmesinden hoşlanırım. Tasarruftan da. Haklısınız dedi Bayan Marple. Hele vergilerin arttığı bu günlerde. Oh vergiler. Bana şu soyguncuları anımsatmayın. Ben yoksul adamın biriyim. Cedric, bu yer senin olduğu vakit bir sürü vergi ödeyeceksin. Lucy de tepsiyle gene göründü. Arkasından da sandviç, ekmek yağı ve pastaları taşıyan Brian Eastley geliyordu. Bu ne, bu ne diye sordu Bay Krakenthorpe'a. Kremalı pasta. Bugün parti mi veriyoruz? Emma kızardı. Doktor Quimper çaya geliyor dedi. Bugün doğum günü de. Doğum günü mü? Ama doğum günleri çocuklar içindir. Ben hiç kendi yaş günümü anımsamam. Başkalarının da kutlanmasından hoşlanmam. Böylelikle para harcamazsın. Alaylarını kendine sakla oğlum. Bayan Marple Brian Eastley ile el sıkıştı. Lucy sizden söz etti dedi. Oh, STM'li MIT'te yaşayan birini anımsatıyorsunuz bana. Yıllardan beri yaşadığım kasaba. Söz ettiğim genç avukatın oğlu Ronnie Wester. Akrabanız mı acaba? Çok benziyorsunuz. Hayır, Wells adında akrabam yok. Oh, pencereden görüntü ne güzel diye konuyu değiştiren Bayan Marple pencereye yaklaştı. Emma da onunla birlikte gitti. Park nefis diye devam etti yaşlı kadın. Kuzulara bakın, kent ortasında olduğumuzu kavramak zor doğrusu. Evet ama pencereler açık olsa trafik sesi gelirdi buraya dek. Oh, her yer gürültülü artık. STM Limit bile. Havaalanına oldukça yakınız. Jetlerin sesi sağır edicidir. Ses hızını aşıyorlarmış. Bunun ne demek olduğunu pek anlamıyorum ya. Çok basit dedi Brian. Bakın, o anda Bayan McGusty Emma'ya yaklaşıp yukarı çıkıp çıkamayacağını sordu. Sesi çekingendi. Zira bunu yapması hoşuna gitmiyordu. Elbette dedi Emma. Ben sizi götüreyim diye atıldı Lucy. Şu ses hızı dedi Brian. Şöyle, o işte Quimper. Doktor arabasıyla gelmişti. Ellerini ovuştura ovuştura içeri girdi. Kar yağacak herhalde dedi. Selam Emma, nasılsınız? Oh tanrım, bunlar da ne? Sana bir doğum günü pastası yaptık. Bunu beklemiyordum. Yıllar var ki kimse doğum günümü anımsamadı. Bayan Marple tanıyor musun? Aa evet, Bayan Marple, evet. Üşüttüğüm vakit Lucy'yi Dr. Quimper'ı eve getirdi diye açıkladı Bayan Marple. Artık iyi olduğunuzu ümit ederim. Son günlerde beni muayene etmedin Quimper diye omurdandı Bay Krakenthorpe. Bu arada ölebilirdim. Sizin daha uzun yıllar yaşayacağınızı sanıyorum. Benim de niyetim bu ya. Hadi çay içelim, ne bekliyoruz? Oh, arkadaşımı beklemenize gerek yok dedi Bayan Marple. Beklerseniz çok üzülür. Oturup çaya başladılar. Bayan Marple önce tereyağı sürülmüş bir dilim ekmek yedi. Sonra da sandviçlere geçti. Bu şey mi diye mırıldandı. Sardalya balığı, Lucy'nin hazırlamasına yardım ettim. Zehirli ançüez diye kıkırdadı ihtiyar Krakenthorpe. Evet, yiyin de görün. Lütfen baba. Bu evde yediklerinize dikkat etmelisiniz. İki oğlum sinek gibi öldürüldü. Ona kulak asmayın dedi Cedric tabağı Bayan Marple'a uzatarak. Biraz arsenik güzelliğinize güzellik katar. Tabii fazla yememeye dikkat etmelisiniz. Önce sen bir taneye, evet evlat dedi Bayan Krakenthorpe. Benim deneme tahtası olmam mı istiyorsunuz? İşte yedim. Bayan Marple hafifçe gülümseyerek bir tane aldı. Bir lokma ağzına atıp şakalaşmanız çok yürekli olduğunuzu gösteriyor diye mırıldandı. Yürekliliğe hayranımdır. Bir daha solunu tutup boğulurcasına öksürmeye başladı. Oh, balık kemiği kaçtı galiba dedi. Quimper hemen ayağa fırladı. Ona koştu, pencereye yakın götürdü ve ağzını açmasını söyledi. Cebinden bir çımbız çıkardı. Yaşlı hanımın boğazına baktı. O anda kapı açıldı ve Lucy ile birlikte Bayan McGusty içeri girdi. Odadaki sahneyi görünce bir çığlık attı Bayan McGusty. Bayan Marple'ın boğazını tutmakta olan doktora bakarak. İşte o diye bağırdı. Trendeki adam. İnanılmaz bir çeviklikle Bayan Marple doktorun elinden kurtuldu ve arkadaşına yaklaştı. Onu tanıyacağını tahmin etmiştim Elsep diye bağırdı. Hayır, bir kelime daha söyleme. Muzafferane bir halde Quimper'a döndü. O kadını trende boğarken birinin sizi gördüğünü bilmiyordunuz değil mi doktor diye sordu. Sizi gören arkadaşımdı. Bayan McGillis'ti. Anlıyor musunuz? Kendi gözleriyle gördü. Sizinle yan yana yol alan bir başka trendeydi. Neler söylüyorsunuz siz de Dr. Quimper Bayan McGillis'in üzerine yürüyerek. Ama Bayan Marple aynı çeviklikle araya girdi. Evet gördü diye tekrarladı ve tanıdı. Mahkemede yemin edecek. Bir cinayetin işlendiği anda bir başkası tarafından görülmesi olağan bir şey değildir. Ama bu vakada koşullar olağan dışıydı. Cinayeti gören bir tanık vardı. Şu kahrolası bunak karı diye bağırdı Dr. Quimper ve bu kez Bayan Marple'a saldırdı. Ama Cedric onu omzundan yakaladı. Demek şeytanın ta kendisisin sen. Katil diye kükredi. Senden hiç kuşkulanmadım da. Brian Eastley de Cedric'in yardımına geldi. Komiser Craddock ve Komiser Bacon yan kapıdan odaya daldılar. Doktor Quimper sizi uyarmalıyım diye söze başladı Komiser Bacon. Uyarmaların yerin dibine bastı. Şu kafadan çatlak bunaklara kim inanır ki? Böyle saçma şeylere inanmak için çılgın olmanız gerek. Elsep McGillis cinayeti 20 Aralık'ta polise rapor etti ve katil tanımladı dedi Bayan Marple. Ama diye söylendi Bayan McGillis'te. Sen sus Elsep. Tamamen yabancı bir kadını neden öldürmek isteyeyim? Yabancı bir kadın değildi dedi Komiser Craddock. Karınızdı. 27. Bölüm. Görüyorsunuz ya, başta dediğim gibi çok çok basitti. Cinayetin en basiti. Karılarını öldüren öyle çok erkek var ki. Bayan McCrist'i bir bayan Marple'a bir komisere baktı. Beni biraz aydınlatsanıza dedi. Doktor zengin bir kadınla evlenme fırsatını kaçırmak istemedi diye anlatmaya başladı Bayan Marple. Ancak kadın ondan boşanmıyordu. Komiser Craddock şu Anna Stravinska denen kızla ilgili durum bana açıklayınca bu vakaya çok uyduğunu fark ettim. İngiliz bir kocası vardı, ayrıca dinine bağlı bir Katolikti. Doktor Quimper evliyken Emma ile de evlenme tehlikesini göze alamazdı. Çok acımasız ve soğukkanlı bir insan olduğu için karısını öldürmeye karar verdi. Onu trende öldürüp cesedini Lait'e koymayı düşündü. Çok akıllıca bir plandı bu. Cinayeti Krakentorp ailesiyle bağdaştırmak istiyordu. Daha önce sözde Martin'den bir mektup gönderdi. Emma ona abi ve Fransız nişanlısı hakkında her şeyi anlatmıştı. Zamanı gelince Emma'ya polise gitmesini söyledi. Ölü kadının Martin olduğuna inanılmasını istiyordu. Paris polisi sizince Anna Stravinska ile ilgili soruşturma yapıldığını duymuş olmalı onun için. Jamaika'dan bir kartın yollanması için gerekli ayarlamaları yaptı. Karısıyla Londra'da buluşmayı da ayarladı. Ona barışmak istediğini söyledi. Ailesiyle tanışması için buraya gelmesi gerektiğini de bildirdi. Çok açgözlü bir insandı. Vergilerin gelirin yarısından fazlasını götüreceğini biliyordu. Onun için eline geçecek ana paranın miktarını arttırmayı tasarladı. Belki de karısını öldürmeden önce bunu düşünmüştü. Her neyse ihtiyar Bay Krakentorp'u birisini zehirlemeye çalıştığı söylentilerini yaymaya başladı. Zemini hazırladı yani. Sonra ailenin yemeğine zehir karıştırdı. Fazla değil tabii çünkü ihtiyar Bay Krakentorp'un ölmesini istemiyordu. Ama bunu nasıl başardığını hala anlayamadım dedi Komiser Craddock. Mayonez yapılırken o evde değildi ki. Oh, mayonezde arsenik yoktu ki. Daha doğrusu tahlil etmek üzere götürdüğünüzde ilave etti. Herhalde arsenik kokteyl kavanozuna daha önce koymuştu. Tabii doktor olduğu için Alfred Krakentorp'a ikinci bir doz zehir vermesi ve Harold'a hapları göndermesi kolaydı. Harold'a hapları bırakabileceğini söyleyerek de kendi güvenliği almıştı. Yaptığı her şey vahşi ve gaddardı. Gözü doymaz bir insandı. Haklısınız dedi Komiser Craddock. Bir adam arkadan dahi görsen sonradan tanımanın mümkün olduğunu düşünmüştüm Elsep. Doktor Quimper'ı aynı durumda görecek olsan, yani bir kadının üzerinde eğilmiş halde hemen bu sahnenin çağrışım yapacağına emindim. Lucy'nin yardımıyla da o planı uyguladım. Çok şaşırdığımı itiraf etmeliyim dedi Bayan McCoy'si. Daha düşünmeden ağzımdan odur kelimesi döküldü. Aslında adamın yüzünü görmemiştim. Bunu söyleyeceğinden çok korkmuştum Elsep. Söyleyecektim de. Bu da her şeyi mahvederdi. Adam senin onu gerçekten tanıdığını sandı. Yani yüzünü görmediğini o bilemezdi. Çenemi tutmam iyi oldu öyleyse. Bir kelime daha söylemene izin vermeyecektim zaten. Craddock birden gülmeye başladı. Siz ikiniz yok musunuz siz dedi. Harikulade bir çiftsiniz. Bundan sonra ne olacak Bayan Marple? Mutlu son var mı? Zavallı Emma Krakentorp ne olacak? Doktorunu unutacak tabii. Babası ölünce Geraldine Webb gibi yolculuğa çıkar veya başka ülkeye yaşamaya gider. Oralarda Doktor Quimper'dan daha iyi bir insanla karşılaşacağını ümit ediyorum. Ya Lucy Alice Barov düğün çanları çalıyor mu? Belki, şaşmam. İkisinden hangisini seçecek? Bilmiyor musunuz? Hayır, bilmiyorum ya siz? Oh, bildiğimi sanıyorum. Böyle derken komisere göz kırptı yaşlı kadın. Son.